deze markt. De risico's van het Amerikaanse medicijn zijn groter dan een mogelijk positief effect, is de conclusie na onderzoek. Zo kunnen mensen een hersenbloeding krijgen. In de VS, Japan en China is het Alzheimer-medicijn wel toegestaan. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep tegen een man uit Breda die zijn pasgeboren baby doodschudde. Het 7 weken oude kind werd vorig jaar met gebroken ribben en hersenletsel opgenomen in het ziekenhuis waar hij overleed. De 21-jarige vader is eerder deze maand veroordeeld tot 7 jaar cel, maar het OM vindt die straf te laag. Er komt een strafrechtelijk onderzoek naar de agent die op het vliegveld van Manchester een arrestant schopte. Op beelden is te zien dat de agent een arrestant die op de grond ligt tasert, schopt en slaat, onder meer op het hoofd. De beelden leiden tot protesten tegen politiegeweld in Manchester. LHBTI-datingapp Grindr schermt profielen binnen het Olympisch dorp af van de buitenwereld. Dat is besloten om LHBTI-atleten in bescherming te nemen. De datingapp probeert zo te voorkomen dat mensen de seksuele geaardheid van atleten die in de kast zitten openbaar maken. NPO Radio 1. NOS. I have a great honor to announce that the International Olympic Committee has simultaneously elected the host city of the Games of the 33rd Olympiad and the host city of the Games of the 34th Olympiad. Paris 24, Los Angeles 28. NPO Radio 1 et les Jeux Olympiques de Paris. Radio Olympia. Joram Kaats en Robert Meder. Bonsoir, bienvenue vanuit Parijs. Dit is Radio Olympia. De openingsceremonie van de 33e Olympische Spelen staat op punt van beginnen. En we zijn er van begin tot helemaal het einde natuurlijk live bij. En voor het eerst sinds 1928 vindt die opening niet plaats in een stadion, maar buiten met een heuse botenparade over de Seine. Onze commentatoren ter plekke zijn Eline de Zeeuw en Arman Afsaroglu. Ja, goedenavond vanaf Place Trocadero, waar Eline en ik zitten af te wachten tot de boten gaan aanmeren. Hier, we zitten langs de Seine aan de voet van de Eiffeltoren. Het is een spectaculair gezicht. We kijken nu naar de reis van de Olympische vlam, waar ook Zinedine Zidane, een van de grootheden die een rol krijgt in deze openingsceremonie, bij betrokken is. Het belooft een waar spektakel te worden de komende 4 uur hier in de hoofdstad van Frankrijk, Eline. Ja, ze dachten, waarom zouden we een decor opbouwen in een stadion als de stad het allerbeste decor biedt? Nou, ik snap het. Het is prachtig in Parijs. We gaan straks kijken naar die botenparade. 85 stuks met in totaal 205 delegaties. En ja, het belooft ook een hele regenachtige avond te worden. Het is al de hele week fantastisch weer. Behalve vanavond. Dus het zou zomaar kunnen dat we heel wat regen gaan zien. Naast ook heel veel sterren die hier de komende uren voorbij gaan komen. Kijk, ja. We volgen de boot van Team NL natuurlijk. Het Olympisch vuur gaat branden. En het is de vraag die al dagen rondgaat hier in Parijs. Gaat Céline Dion voor het eerst in 4 jaar weer optreden? We zijn er tot middernacht. Radio Olympia. Maar eerst natuurlijk terug naar Arman en Eline. Eline, beschrijf even als jij naar links kijkt wat je dan ziet. Ja, jij weet wat ik ga zeggen, want ik heb je al een fotootje gestuurd. Ja, dat klopt. Nou, als ik naar links kijk, zie ik een enorm bouwwerk. En dat is de Eiffeltoren met de Olympische ringen eraan. Hij is echt naast ons. Als ik zo mijn hand uitsteek, lijkt het bijna of ik hem kan aanraken. Al zit er natuurlijk nog wel wat afstand tussen. Maar we zitten echt pal naast die Eiffeltoren. En aan de andere kant, aan de rechterkant, zie ik... Nou, Arman, mijn collega, dat is dan weer hallo. Leuk. Hallo. En daarachter het Place du Trocadero. En voor ons zien we dan een soort langgerekte Eiffeltoren. Die is opgebouwd als een soort podium. En daar moet dan ook van alles gaan gebeuren. We weten nog niet zo goed wat. Maar de sporters zullen hier langskomen. Mensen zullen hier langskomen. En zie ik trouwens in de verte, kijk ik ook nog even. En dan zie ik daar de hoogwaardigheidsbekleders zitten. Het is net niet goed genoeg te zien wie dat zijn. Ze zitten toch wat ver weg. Maar we weten bijvoorbeeld wel dat het koningspaar hier is. Het Nederlands koningspaar. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en hun twee oudste kinderen. Ariane en Amalia. Sorry, Alexia en Amalia. Ariane is er niet bij. Maar er zijn dus heel wat mensen die hier gaan toekijken. Maar de sfeer, Arman, vonden wij nog een beetje lastig hier, hè? Ja, dat is wel interessant. Wij zitten hier met... Ja, hoeveel mensen zullen het zijn die hier zijn? Een paar duizend misschien. En dat zijn allemaal mensen op dit plein, Place Trocadero, met een accreditatie. Het zijn genodigden, het zijn journalisten, het zijn hoogwaardigheidsbekleders. Maar de echte Olympische sfeer, die bevindt zich natuurlijk in de stad. Waar honderdduizenden mensen klaarstaan langs de Seine. Ze zitten, ze staan op bruggen. Alles is hermetisch afgezet. Er is ongelooflijk veel politie op de benen om het allemaal in goede banen te leiden. En dat gaat voorlopig goed. En daar staan dus de mensen, want de Fransen zijn trots dat de Olympische Spelen voor de derde keer in de geschiedenis in hun Parijs plaatsvindt. De zomerspelen na 1900 en 1924, de laatste keer dus exact 100 jaar geleden. En zij gaan die botenparade daar bekijken. Wat kunnen we de komende 4 uur dan verwachten? We gaan dus heel veel boten zien met alle 205 delegaties daarop. We gaan de toespraken meemaken van Thomas Bach, van Emmanuel Macron, die wij hier nu ook in beeld genomen zien worden. Rechts van ons zitten zij. En we zien heel veel bijzondere optredens van grote sterren. Er komen grote sporters langs, er komen grote artiesten langs. En de enige hoop die ze hier hebben in Parijs is dat het droog blijft. Maar dat lijkt voorlopig ijdele hoop te zijn. Ja. Onze verslaggever Onno Beukers die volgt de openingsceremonie ook in de buurt van de scène. En Onno, jij hebt volgens mij in ieder geval een droge plek opgezocht, hè? Ja, droge plek. En we zeiden het al, Parijs is zeg maar het decor. En ik sta midden in het decor eigenlijk. En ik kijk ook uit over het decor. Ik sta op Île de Cité. Île de la Cité, inderdaad. Île de la Cité, naast de Notre Dame. Dat is zeg maar als ik het raam hier naast me kijk. Ja, dan zien we de Notre Dame bijna af. Wordt in december opgeleverd. Het stijgerwerk is eraf. Dat vertelt Bart Akkerhuis, want die woont hier en die heeft hier een feestje. En als we dan het volgende raam kijken, nou, dan zien we eigenlijk qua opening niet zoveel. Maar dan moeten we eigenlijk naar het laatste raam. En dan gaan we helemaal even een paar stappen. Want er is hier een feestje, dat kan ik wel zeggen. En dan staan we eigenlijk bij het uitzicht waar het om gaat. Ja, het is echt fantastisch. We kijken beschrijven, hier, waar kijken we naar? We kijken richting het oosten van Parijs. We staan op het punt van een van de eilanden, Île de la Cité inderdaad. En we kijken naar een brug dat wat een van de eerste bruggen is waar de boten onderdoor gaan. En we zien heel veel stellages, tribunes, we zien heel veel mensen, ook wel heel veel politie. Het ziet eruit als een groot feest. Ja, en als we hier over het balkon, en dan hang ik er net even overheen, daar hangt de vlag. Hier hangt de grootste vlag van Parijs, van Nederland, met de wimpel van oranje, inderdaad. Maar er hangen ook heel veel andere vlaggetjes bij. De Zwitserse vlag, ik zie een Franse vlag. Oh, en in de verte, wat zien we? In de verte zien we heel veel wolken opstijgen. En het is het blauw, wit en rouge, bleu, blanc, rouge van Frankrijk. Ja, want eigenlijk in de richting waar we nu kijken, daar is het begin van deze openingsceremonie. Ja, absoluut. En we wachten echt met spanning af. We hebben de afgelopen dagen wat boten voorbij zien komen, wat dingen gezien. Maar we hebben nog niet het echte spektakel gezien. Dus het is echt fantastisch om mee te maken natuurlijk. Het is geweldig. Ja, nou beschreef ik net al heel even de vlaggen. Want er hangen hier heel veel vlaggen. Er staan ook heel veel mensen in één keer achter ons foto's te maken. Snap ik wel, want wij staan nu even met ons neusjes vooraan. Want het is een heel internationaal feest vanavond, hè? Ja, het is een internationaal feest. Ik werk vrij internationaal, dus ik heb heel veel internationale vrienden. En ze komen van Australië tot Uruguay, van Amerika tot Oostenrijk. Ja, iedereen is hier vandaag. Ja, dus er wordt waarschijnlijk veel vaker dan één keer wanneer de Nederlandse boot komt gejuicht hier. Ja, we moeten een avondje doorzitten. Ik denk dat alle boten moeten toe gaan juichen vanavond. Dus dat is fantastisch. Dat kan nog wel een lange avond worden. Ik hoop het wel, ja. We hebben genoeg champagne, dus dat moet lukken. Nou, dus zo gaat het hier aan toe. We gaan even plaatsmaken voor de andere mensen hier. Want natuurlijk wil iedereen met zijn neus hier vooraan staan in dat decor. Zoals ik het al beschreef. Het decor waar we konden zien dat in ieder geval hier op afstand de wolk omhoog trekken. Het blauw-wit-rood van de Franse vlag. En de openingsceremonie die lijkt begonnen. Ja, vanuit hier dan in ieder geval. Vanuit een spectaculair gezicht ook voor jullie daar inderdaad. Zoals je beschreef met die Franse vlag. Het waait ook niet zo hard. Dus de wolken blijven ook lekker lang hangen. Ik weet niet of Wilfred de Bruin, waar we nu naartoe gaan schakelen, dat ook kan zien. Die wij kennen vooral natuurlijk als de Nederlander in Parijs. Wilfred de Bruin, goedenavond. Goedenavond. Het kloppend hart van de internationale sport is het. Het staat nu op een andere manier ook centraal. Kun jij dat soort dingen nu ook zien? Hang jij ook uit je raam of zit je op een balkon of iets dergelijks? Ik hang niet uit mijn raam, want dan zou ik de Eiffeltoren zien. Maar die zal denk ik vanavond, als de zon onder is, wel allerlei lichtspectakels gaan vertonen. Ik kijk net als de hele wereld en ook bijna de hele stad naar mijn televisiescherm. Uh-huh. En ik zie daar ook nu voor het eerst is de vlam, na een soort spannend verhaaltje, is de vlam eindelijk te zien in het echt live. En de boot van Griekenland zie ik voorbij komen. Maar het is niet alleen vanavond. De spanning is opgelopen de afgelopen weken. Ik werk in een kantoor dat wel aan de scène ligt, vlakbij de scène. En daar is natuurlijk alles in verbouwing. Daar zijn eindeloze politieagenten geïnstalleerd de afgelopen weken. En die spanning is enorm opgelopen. En ik zit eigenlijk met enige ontroering te kijken. Nou, toch wel. Goed, kijk, weet je, jij kent Parijs. Jij woont er al 20 jaar. Je bent journalist. En je kent de toeterende auto's en de croissants op het hoekje natuurlijk als geen ander. Maar herken jij Parijs nog een beetje terug? Of is het echt heel erg veranderd de afgelopen, wat is het, een paar maanden? Nou, het is werkelijk enorm veranderd. In die zin dat dat prachtige idee om dus zoveel mogelijk sportevenementen in de stad zelf te houden en nu ook de ceremonie, dat leek al mooi, maar dat heeft een enorme impact op ons inwoners gehad. Al maandenlang worden steeds meer pleinen en wegen afgezet met lelijke schuttingen. En zelfs ik begon mee te doen met die eeuwig klagende Parijzenaren, dat je nergens meer doorheen kon. Maar ik moet zeggen dat de stad, en bovendien werd het ook nog eens een keer heel stil, want die auto's konden niet meer doorheen. En dat was wel mooi, we hadden bijna een soort COVID-ervaring, maar dan met, nog met volle terrassen en iedereen op de fiets. En ik denk eerlijk gezegd dat we, ondanks het geklaag van die Parijzenaren en van mij, dat we iets waanzinnigs aan het beleven zijn, zoals elke Olympische Spelen. Maar de Fransen kennende, maar misschien vind je me nu een chauvinistische Fransoos geworden, die zijn wel ongelooflijk goed in een super spektakel bouwen. Die Eiffeltoren is dus al neergezet 100 jaar geleden. En dus ik verwacht er ongelooflijk veel van de Spelen en ook van de ceremonie vanavond. Ja, de eerste minuten beloven in ieder geval veel goeds. Het is de afgelopen periode ook veel gegaan natuurlijk over die veiligheid. Hè? Veel politie op de been, veel militairen in de straten. Was dat ook een hoofdpijndossier hier? Laten we eerlijk zijn, in Parijs zijn we gewend aan heel veel politie en zelfs sinds 2015 heel veel soldaten, hè, vanwege aanslagengevaar in de stad. En het is dus niet ongewoon hier om mensen tegen te komen, soldaten of politieagenten, met automatische wapens, met de vinger aan de trekker. Dat is hier niet zo ongebruikelijk. Maar de aantallen die ik de afgelopen weken heb zien aankomen hier, en helemaal de afgelopen week, dat heb ik werkelijk nog nooit meegemaakt. En laten we eerlijk zijn, toen ik vanmorgen wakker werd met het nieuws dat een belangrijke spoorlijn TGV was gesaboteerd. En daarna kwam de tweede lijn en de derde lijn erbij. En we weten nu dat die vierde lijn mislukt is. Ik weet niet of jullie het al over gehad hebben. Nee. Dan denk je, ja, zo, dat is dus het gevaar. Wat is er precies gebeurd, dat weten we niet. Maar we weten dat Frankrijk een doelwit is, was van aanslagen. En nu ook. En ik denk dat mensen daar wel ongerust over zijn. Ja. Maar goed, we hadden het geluk dat we met de accreditatie konden fietsen langs de scène om te kijken hoe het er nou voor stond. We hebben echt geluk gehad. Dat hebben we ook tegen elkaar gezegd. Inderdaad, heel erg stil op de fiets. Maar inderdaad heel veel militairen. Jij zou eigenlijk hier in de studio willen zijn. Wij hadden al moeite om een plek te vinden om de scène over te gaan. Dus dat moet voor jou dan ook de reden zijn dat je nu thuis bent, neem ik aan, of niet? Exact, want het is natuurlijk wel eigenlijk gek dat we ook nu over de telefoon spreken. Ja. Je zou denken, nu kan ik hier bij jullie aan tafel aanschuiven. Maar je weet, in Frankrijk is de linkeroever, de Rive Gauche, Saint-Germain. Daar woon ik, die kant op. En jullie zitten op die prachtige Rive Droite in het Parc de la Villette. Ook een hele mooie plek. Hemelsbreed hier zo'n 10 kilometer vandaan, 7 kilometer. Maar op vanavond onbereikbaar. Zelfs een gedeelte van de boulevard periferiek, de beroemde rondweg, is helemaal gereserveerd voor al die delegaties, et cetera. Dus we hebben nog even gepuzzeld, maar ik zag mezelf niet vanavond nog te voet, diep in de nacht. Dus vandaar dat we elkaar niet over de telefoon spreken. Ja. Ik heb gisteravond nog wel één brug kunnen oversteken, te fiets. Van noord naar zuid, de brug van Notre Dame. En daar zag ik het allemaal opbouwen in die vreemde stilte voor de storm die daar gisteravond hing. En ik denk dat je dit nooit meer zal meemaken. Parijs zo stil, zo afgesloten, zo beschermd. En voor een goede reden. Dat ziet iedereen ook wel. De hele wereld kijkt nu naar deze stad. En het moet gewoon perfect verlopen. Qua veiligheid, qua schoonheid, om de stad in het mooiste licht te zetten. Ja. En natuurlijk de Olympische Spelen. Ja, helder. Nou, blijf vooral kijken. En blijf luisteren ook in jouw wijk, in de wat er allemaal om je heen daar zo al gebeurt. En dan komen we in de loop van de avond nog een keer bij je terug. Dankjewel, Wilfred de Bruin. Dankjewel. Ja, die stilte is inmiddels voorbij en de storm die is begonnen. Elina en Armand, de eerste boten varen. Ja, we hebben er al een tiental langs ons zien varen. De eerste natuurlijk traditiegetrouw, Griekenland. Dat is al voor de 30e keer dat zij als eerste mogen beginnen als eerste land de openingsceremonie betreden. Ja, betreden is het normaal gesproken. Nu komen ze de rivier de Seine op met de vlaggedrager, groot NBA-ster Giannis Antetokounmpo. Die daar voor de Grieken op de boot met de vlag aan het zwaaien was, samen met Antigone Drisbioti. Want voor alle duidelijkheid, elk land heeft een mannelijke en een vrouwelijke vlaggedrager. Straks voor Nederland zijn dat Worthy de Jong en Lois Abbing. Het is een prachtig gezicht om te zien hoe die boten, het zijn er 85 in totaal, over die scène gaan. De Argentijnen zijn nu aan de beurt. Die maken er traditiegetrouw een groot feest van. En ze krijgen elk hun moment. We hebben net ook al bijvoorbeeld Duitsland voorbij zien varen. Tot de grote vreugde van IOC-president Thomas Bach. Die bezig is aan zijn laatste Olympische zomerspelen als voorzitter van het IOC. Ik denk dat hij voorlopig heel vrolijk aan het kijken is naar deze openingsceremonie. Ja, je wordt er blij van als je hier naar kijkt. Er zit ongelooflijk veel werk in. We hebben het over die veiligheidsoperatie natuurlijk. Maar het opzetten van dit spektakel heeft echt ontzettend veel tijd en inspanning gekost. We kijken ook even naar de cijfers. Dan zien we dat er 200 dagen is geoefend voor deze openingsceremonie. Nou, ik denk niet dat de landen op die boten dat hebben gedaan. Waar nu Aruba trouwens voorbij komt. Maar er zit echt heel veel werk in. Alles is tot op de seconde getimed. Dus wij zitten ook met een stopwatch te kijken naar deze openingsceremonie. En zien dan tegelijkertijd wat er nu op dit moment in beeld zou moeten komen. Dit alles is gecomponeerd, bedacht door Thomas Joly. Hij werkte samen met een team van 20 mensen. En zijn idee voor deze boottocht is een reis van hoop voor de toekomst. In contrast met de spanningen die er op dit moment in het heden zijn. Ja, die reis die is vervolgens weer opgedeeld in 12 artistieke tableaus. Dus we gaan eigenlijk een soort, we maken dus een reis letterlijk. We beginnen met Enchanté, een welkom. Daar zitten we op dit moment. Maar later gaan we ook naar Liberté, Égalité, Fraternité en Duister, Solidariteit. En elke serie heeft dan weer zijn eigen optredens en dans. Met later dus ook die artiesten die wij helaas nog niet mogen noemen. Want wij weten al wie er komen optreden. Maar we mogen niet zeggen wie. Pas als we ze voorbij zien varen. Dus we hopen dat dat Elia snel gaat gebeuren. Eén letter. Oh, echt? Ja, nee, ik kan het echt niet doen. Doe maar één letter. Dus dan ben ik hier de rest van de spelen niet meer. Je mag één letter wel zeggen. Een klinker. Een klinker. Nou, nou, ik zeg een I. Oh. Oh. Oh. Oké. Ja, benieuwd of ik hier zo nog zit. Ik komt er wel iemand aan. Overigens zeg ik er even bij voor de mensen die meeluisteren, dat de muziek die u op de achtergrond hoort en alles wat u eigenlijk op de achtergrond hoort, dat is van de opening. Dus ook dat is de muziek die gespeeld wordt bij de opening. Dat is niet wat jullie draaien op de radio. Nee, wij doen dat niet op de radio. Nee, dat komt gewoon gratis bij jullie mee. Ja. Ik zit even te zoeken naar I. Wat zal het zijn? Ilse de Lange misschien? Toch wel, niet verwacht eigenlijk. Nee, ook niet. Nou goed, we horen het vanzelf. Vanavond is alleen nog maar het begin. Hè. Morgen dan, gaat het eigenlijk pas echt beginnen als het om het sporten gaat. En daar gaat het natuurlijk om in Parijs. En er zijn meteen medaillekansen voor Nederland op de tijdrit die dwars door Parijs gereden gaat worden. En dus krijgt Annemiek van Vleuten een opvolger. In Tokio pakte zij namelijk nog goud op die tijdrit. Nu pas de juich, nu pas het blije gezicht bij Annemiek van Vleuten. Ach, ze huilt, schokschouderend is ze daar om die schouders gevallen van die verzorger van Ruud. Geweldig van Annemiek van Vleuten, de haren kletsnat, maar wat doet het er allemaal toe? Ze heeft hem binnen, de gouden medaille. En die blije blik van Annemiek van Vleuten, die is er nu nog steeds. Fijn dat je er bent, goedenavond. Goedenavond. Hoe is het om hier weer te zijn? Ja, heel anders dan mijn vorige Olympische Spelen. Ik merk echt dat ik nu op zoek ben naar allerlei afleidingen. En dat wat hier allemaal gebeurt in Parijs. En dat ik heel nieuwsgierig ben hoe groot eigenlijk de Olympische Spelen is. En wat er eigenlijk allemaal bij komt kijken. Ja. En bij eerdere probeerde ik vooral niet afgeleid te worden. En alleen maar de focus te houden op mijn doel. En hoe groot de Spelen zijn, dat gaan we nu horen. Want het begint inderdaad met een I. Het is Lady Gaga nu die aan het optreden is. Dus ik stel voor dat we heel even meeluisteren. Come on. is ook een belangrijk onderdeel van de openingsceremonie van de Olympische Spelen. U hoort Lady Gaga, omringd door allerlei dansers met een soort suikerspinnen in de hand of zo. Ja, het ziet er spectaculair uit. Op een mooie, spectaculaire, goudgespoten trap. Op de achtergrond. Het ziet er allemaal prachtig uit. Annemiek, je kan in ieder geval zeggen, Annemiek, dat je bent onderbroken door Lady Gaga. Kan ik hebben. Zie het als een soort van toolflits. Laten we het zomaar zien. Daar ben je inmiddels wel aan gewend. Laten we even naar het eerste onderdeel kijken. De tijdrit. Ellen van Dijk, die doet mee. Ga je dat nou met... Je gaat het ongetwijfeld met andere ogen bekijken nu. Zeker, ja, veel relaxter. Ik heb vandaag ook het rondje gereden. Oh, ja, vond ik ook heel leuk om even te doen. Dat was eigenlijk mijn stadstour Parijs. Mm-hmm. Zelf wel mijn racefiets meegenomen. Veel gaten in de weg, hoor je. Ja, ik wilde eigenlijk even mijn gouden tijdritfiets meenemen. Dat was natuurlijk heel leuk geweest. Maar omwille van veiligheid, die toch maar even thuis gelaten. En op mijn gele Tour de France fiets rondgereden. Veel gaten inderdaad in de weg. Maar verder is het wel gewoon een heel mooi tijdritparcours. Lekker recht toe, recht aan. Ik had niet heel veel spijt dat ik hier niet hoef te rijden. Het was niet helemaal mijn parcours. Mm-hmm. Morgen gaat echt ik noem dat een powerhouse winnen. Iemand met heel veel vermogen. Die op het vlakke gewoon onwijs veel vermogen kan genereren. Er zitten geen klimmen in. Het is niet technisch. Dus ik denk dat eigenlijk Demi Vollering en Ellen van Dijk beide een goede kans hebben op een medaille. Ja, want Ellen dat ze erbij is, is al een wonder eigenlijk, toch? Ja, zeker. Ze heeft helaas nog nooit een medaille gehaald op de Olympische Spelen. Heeft in Rio ook wat pech gehad. Nu wederom pech. Een hele uitdaging gehad met 7 weken geleden heeft zij haar enkel gebroken. Mm-hmm. Dus het is inderdaad al een wonder dat zij er is. Ik zou het er heel erg gunnen als zij een Olympische medaille mag halen. Ik denk dat Demi Vollering er ook zeker toe in staat is. En een beetje misschien in de schaduw zit. En misschien ons wel eens morgen kan gaan verrassen. We horen de afgelopen tijd veel over de Seine. Waar dan voor een miljard volgens mij het water is ververst. Zodat het wat gezonder is om erin te zwemmen. Maar dan is er dus wel een parcours met gaten in de weg. Ik zag Remco Evenepoel ook wel klagen. Ik schrok er eigenlijk wel van. Is dat dan normaal? Nou, ik vond het reuze meevallen. Ik snap wel dat je het liefst een helemaal smooth asfalt hebt. Maar ik heb niks onverantwoords gezien. Het is natuurlijk lekkerder dat je helemaal in je lichtstuur kan blijven liggen. En niet heel erg gefocust hoeft te zijn op gaten die er in de mogelijk kunnen zitten. Daar staat tegenover dat we morgen wel hele mooie beelden gaan krijgen tijdens die tijdrit. Het is vaak niet een discipline waar je op het puntje van je stoel zit. Dus dan is het tijdens wel heel gaaf dat ze voor hele mooie beelden kunnen gaan zorgen tijdens die tijdrit. En we gaan bijvoorbeeld ook langs Place de la Bastille. Nou ja. Dus daar komen ze zelfs 2 keer langs. Langs de scène. Ik denk dat het heel mooi is. Wel mooi dat jij al helemaal in die mediarol zit, hè? Ja. Nu bij de NOS. Dat je in plaatjes denkt. Ja, nou ja, ook daar heb ik inderdaad oog voor. Daar zou ik eerder echt nooit hebben opgezocht waar we allemaal langs reden en wat voor bezienswaardigheden. Maar nu heb ik daar even bij stilgestaan. En ik dacht, oh ja, wat gebeurde er in juli 1830? Oh, ja. Maar is het niet ook zo dat op het moment dat je renster was, dat je dan helemaal gefocust was op dat wat je moet doen? En nu ben je eigenlijk precies het tegenovergestelde. Krijg je niet een bak informatie in één keer op je af? Kan je het wel verwerken, vraag ik me af. Ja, dat is echt een totaal andere instelling heb je dan. Want ik liep met oogkleppen rond om gewoon vooral niet af te laten rijden. Mm. Ik heb bijvoorbeeld ook nooit de openingsceremonie zelf gekeken de afgelopen 3 Olympische Spelen. Omdat ik niet afgeleid wilde worden. Wij moesten meestal de dag na de openingsceremonie. En ik wilde me gewoon focussen op mijn taak en op mijn prestatie van de volgende dag. En dan vond ik het niet heel inspirerend om Lady Gaga te kijken. Ik vond het dan wel heel inspirerend om in het Team NL-huis te zitten. En ik weet nog wel dat de zwemdames, de estafettedames, toen volgens mij een gouden medaille in de estafette haalden. Toen ik in Londen was. En dat gaf echt mij een boost. Hè? Van morgen gaan we ook, morgen mogen wij ook. De Golden Girls. Ja, daar kreeg ik wel echt kippenvel van. Dus die inspiratie zocht ik wel op. Maar van de openingsceremonie kijken, nee, dan... Ja, dan besloot ik me focus te houden op mijn taak voor de dag daarna. Ja. Goed, morgen je bent erbij, hè, bij de tijdrit, neem ik aan. Ja, zeker. Ja. En ik zit wel op het puntje van mijn stoel, maar wel een stuk relaxter dan de afgelopen jaren. Ja. Goed, leuk dat je er was. We gaan je nog wat vaker horen hier op NPO Radio 1. Dankjewel, Annemiek van Vleuten. Veel plezier ook. Gaan we eens terug naar Arman en Eline. Wij zien Parijs op dit moment door een roze bril, want het wordt afgebeeld terwijl de mysterieuze vlammendrager door Parijs loopt in een soort roze kolonne is het eigenlijk, omgeven door mensen in het roze. Terwijl tegelijkertijd allerlei boten nog weer voorbij komen, Botswana op dit moment. Zojuist is ook België langsgekomen, had een volle boot. In totaal zijn er 181 Belgische atleten op deze Spelen. En de vlag door België, die wordt gedragen door Jérôme Guéry. Dat is een 44-jarige ruiter, doet aan paardenspringen, won in Tokio brons met het jumping team. En dat hoopt hij hier natuurlijk te evenaren of misschien wel te verbeteren. Terwijl we nog meer mensen in het roze zien, daar houden ze hiervan in Parijs. En gaan zo meteen ook door naar de boot van Brazilië, die met 285 atleten zijn afgevaardigd. Ah, daar staan ze. Ze springen. Ik moet zeggen, al die boten gaan best wel op en neer van al die springende atleten. Dus het ziet ook, er wel gezellig uit. Het zijn ook de Zuid-Amerikaanse landen die dat heel goed voor elkaar krijgen. Brazilië inderdaad, grote delegatie. We hebben ook al het vluchtelingenteam gezien. Heel vroeg in deze botenparade. Met nog ook drie vluchtelingen die in Nederland zijn beland op die boot. Het was een bijzonder beeld. Grootste applaus tot nu toe van de toegestroomde mensen hier op Plas Trocadero. De Brazilianen maken er een feest van. Er worden veel boten voorgesteld. Straks gaan we door met de show. Het duurt nog tot 11:30 deze openingsceremonie van de 33e Olympische Zomerspelen in Parijs. Goed, wij gaan puzzelen, want als Eline zegt het begint met een I en het wordt Lady Gaga. Ja, gaan we zo meteen weer de eerste letter vragen en dan kijken of we een verband kunnen. Ja. Of zou ze zelf gaan zingen? Dat kan natuurlijk ook. Ja, nee, dat lijkt me. Nee, nog tot 12 uur is dit Radio Olympia vanuit Parijs. De hele avond zijn we erbij. Waarom vinden we spelregels tijdens de Olympische Spelen zo belangrijk, maar vergeten we deze als het om kinderen gaat? Ieder kind heeft recht op toegang tot medische zorg, voeding, schoon drinkwater, bescherming en onderwijs. Ga naar savethechildren.nl en steun kinderen daar waar spelregels overtreden worden. Noord-Ierland is jarenlang geteisterd door burgeroorlog. Katholiek en protestant staan lijnrecht tegenover elkaar. Een groepje Noord-Ierse jongeren gaat met elkaar op zomerkamp in Nederland. Heeft het effect? Andere Tijden blikt terug met de mensen van toen. Vanavond om 21:50 bij de NTR op NPO 2. Ga naar savethechildren.nl en help kinderen daar waar spelregels overtreden worden. Al 25 jaar geeft Allstate mini-opslag ruimte aan Nederland. In die tijd is er veel veranderd. Eén ding verandert nooit. Allstate blijft de vertrouwde, gemakkelijke en veilige ruimte bieden. Allstate. Ruimte genoeg voor iedereen. Allstate. Geeft ruimte. Uw IT-kosten verlagen met automatisering, cloud-native, microservice. Natuurlijk, technologie is belangrijk. Maar laten we je business en IT eerst nieuwe energie geven. Linkit vergroot je IT-impact met een flinke dosis kennis en mensen die de spark in jouw IT weer terugbrengen. Huur nu en win mooie cadeaus of korting tot wel 50%. Ga naar allsafe.nl. Finst is dé nieuwe manier van investeren in crypto. Je kan crypto kopen met 82% lagere tarieven, maar nu ook investeren in cryptobundels. Met bundels spreid je automatisch jouw investering in één klik zonder minimumbedrag. Begin nu met €5.000 transactietegoed. Zie finst.com voor prijsvergelijking en voorwaarden. Let op, met beleggen kun je inleg verliezen. Ontdek nu de Groninger Waddenmusea. Met verhalen over 3000 jaar leven aan de Groninger Waddenkust. Over dorpen en dijken, visserij, klei, wierden en boeren, monniken en borgen. Ga naar waddenmusea.nl. Wow, moet je zien! De Tassus meenemers. Oh, deze soort zie je steeds vaker. Te herkennen aan de herbruikbare tas die hij bij zich draagt op jacht naar eten. In iedereen zit een supporter van schoon. Hoe zorg jij voor minder afval? Hey, nee. NPO Radio 1. 8:00. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Parijs is de openingsceremonie voor de Olympische Spelen begonnen. In een botenparade reizen de atleten over de Seine richting de Eiffeltoren. De Nederlandse sporters staan samen met die van Peru op een boot. Handbalster Lois Ebbing en 3x3 basketballer Worthy de Jong dragen de vlag voor Nederland. De openingsceremonie van de Olympische Spelen duurt nog de hele avond. Een mogelijk geneesmiddel tegen Alzheimer wordt voorlopig niet toegelaten op de Europese markt. De risico's bij gebruik van het Amerikaanse medicijn zijn groter dan een mogelijk positief effect, concludeert het Europees Medicijnagentschap. Zo is er kans dat mensen een hersenbloeding krijgen. Het middel is sinds vorig jaar wel toegestaan in de Verenigde Staten, Japan en China. Daar wordt het gebruikt bij de behandeling van een kleine groep patiënten die het eerste stadium van Alzheimer hebben. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de zaak tegen een man die zijn pasgeboren baby doodschudde. Het 7 weken oude kind werd vorig jaar met gebroken ribben en hersenletsel opgenomen in het ziekenhuis, waar hij niet veel later overleed. De vader ontkent dat hij de baby heeft verwond, maar volgens de rechter is bewezen dat hij het kind hard heeft geschud en zijn hoofdje ergens tegenaan sloeg. De man is veroordeeld tot 7 jaar cel, maar het OM vindt die straf te laag en wil ook gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregelen. In Oekraïne zitten nog eens tienduizenden mensen zonder stroom na een Russische drone-aanval. De regio rond Kiev en enkele aangrenzende regio's werden getroffen. Door de aanhoudende Russische aanvallen is er een groot stroomtekort. In sommige regio's van Oekraïne hebben inwoners maar 2 uur per dag elektriciteit. Het weer, vanavond nog wat bewolking. In Limburg kan wat regen vallen. Vannacht op de meeste plaatsen droog bij 8 tot 15 graden. Morgen in het noordwesten droog met geregeld zon. In het zuidoosten grijs en regenachtig. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Wow, moet je zien. De Tassus meenemers. Oh, deze soort zie je steeds vaker. Te herkennen aan de herbruikbare tas die hij bij zich draagt op jacht naar eten. In iedereen zit een supporter van schoon. Hoe zorg jij voor minder afval? Vindt u het ook vervelend als u niet vooraf weet wat iets gaat kosten? Dat begrijpen wij heel goed. Want bij Specsavers Audiciëns vinden wij prijstransparantie belangrijk. Bent u benieuwd wat u bij Specsavers moet bijbetalen voor uw hoortoestellen? Ga snel naar specsavers.nl/prijscalculator voor meer informatie en alle voorwaarden. IT-kosten verlagen met automatisering, cloud-native, microservice. Natuurlijk, technologie is belangrijk. Maar laten we je business en IT eerst nieuwe energie geven. Linkit vergroot je IT-impact met een flinke dosis kennis en mensen die de spark in jouw IT weer terugbrengen. Als belegger maken lage kosten verschil voor je rendement. Bij Saxo profiteer je van een zeer compleet platform en lage tarieven. Zo kun jij wereldwijd beleggen en hou je ook nog eens de kosten laag. Dat noemen wij slimmer beleggen. Open nu jouw rekening op saxo.nl en start tijdelijk met €200 transactiekosten tegoed voor je eerste trades. Saxo. Be invested. Beleg ik en risico's. Je inleg kan minder waard worden. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee, iedereen kan het. Wij geven kinderen uit groep 6, 7 en 8 meer grip op tekst. Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Et les Jeux Olympiques de Paris. Radio Olympia. Joram Kaats en Robert Meder. Goed, de openingsceremonie is begonnen, dat mogen duidelijk zijn. En de boten varen in snel tempo langs onze commentatoren Eline de Zeeuw en Arman Afsarovu. Ja, het eerste van de 12 tableaus die wij voorgeschoteld krijgen bij deze openingsceremonie zit erop. Enchanté is prachtig afgesloten, moet ik zeggen, met een mooie dans uitgevoerd door 80 artiesten van de Moulin Rouge die de Franse cancan, zeer bekend natuurlijk, in Frankrijk hier ten beste gaven. Dat was mooi, speciaal ontworpen kostuums met de zeer bekende wieken van de Moulin Rouge. Iedereen die in Parijs is geweest heeft dat ongetwijfeld wel eens gezien op die kostuums afgebeeld. Dat was het einde van deel 1. Er komen er nog 11, maakt u zich geen enkele zorgen. We gaan door met de synchronité. En dat werd toch ook wel fijn en mooi in beeld gebracht door een mysterieuze vlaggedrager die hier gemaskerd en al, hij wordt al Zorro genoemd, in een soort kabelbaan over de scène overstak en belandde bij de Notre Dame. Ja, en ondertussen gaan die boten natuurlijk over de scène. Inmiddels zijn we bij de zee aanbeland, de zee van Canada bijvoorbeeld. Daar ging er zojuist een grote boot ging er over de scène heen met al die atleten. Canada is een land dat van oudsher goed is in de atletiek. In Tokio hadden ze de beste medailleoogst sinds 84, toen een record van 84 medailles. 44 medailles moet ik zeggen. En dat is ook waar ze nu weer op hopen met een van de vlaggedragers ook uit de atletiek, André de Gras. Verder ook China. We zagen daar vlaggedrager Ma Long. Dat is de beste ooit in het tafeltennis. Wordt beschouwd als de beste ooit. Won in 2021 het goud en ook in 2016. En ook in het enkelspel in Londen was er de titel. Ondertussen hebben wij trouwens het zeiltje over ons heen getrokken. Want ja, helaas heeft Buienradar gelijk gekregen. Je hoopt er toch altijd op dat het niet zo is, maar het is gaan regenen hier in Parijs. En dat betekent dat wij eigenlijk niet zo heel veel meer zien, behalve een tv-scherm. En dus een zeil om ons heen. Zo gezellig. Zeker. En dit is ook nog wel mooi, want dit staat een beetje in teken van de Notre Dame wat nu gebeurt. En die werd natuurlijk door die brand in 2019 voor een groot deel verwoest. En ze zijn ontzettend druk geweest om het op tijd weer helemaal gerenoveerd te krijgen voor die Olympische Spelen. Niet helemaal gelukt. In december gaat hij echt weer helemaal open met zijn oude glorie. Maar Dit is een eerbetoon wat we nu zien aan die herstelwerkzaamheden. Aan de bouwers en de mensen die zo verschrikkelijk hard hebben gewerkt om die Notre-Dame in zijn oude glorie weer terug te krijgen. Ja. En zo arriveert de Olympische Spelen in Parijs. We volgen natuurlijk de openingsceremonie. Maar we blikken zeker ook vooruit op sportief vlak. Ook even terugblikken. Laten we dat dan ook maar meteen doen. Want voor veel sportliefhebbers is dit een van de mooiste gouden medailles uit de recente sportgeschiedenis. Hij staat! Ja, dan weet u het al, hè? Dan de halve draai. Dan moet nog de kwast komen. En dan is alles beslissend. Nu de afsprong. De afsprong. Dubbel salto. De Flying Dutchman. En hij staat! Hij staat, het is ongekend. Epke Zonderland heeft hier de opening van zijn leven geturfd. Londen 2012. Epke Zonderland, goedenavond. Goedenavond. Fijn dat je er bent. Je kwam hier net de studio binnen en je zei, oh, komt Lady Gaga nog? Komt Lady Gaga nog? Ja, dat was wel iets waar we z'n allen op zaten te wachten. Hè. Gaat ze nou wel zingen of niet? Ja, ze is geweest. Gedaan, dus. Ja. Je hebt er gemist. Ja, mooi. Ja. Ja, gaan we terugkijken. Hoe vind je net zo'n openingsceremonie? Ja, nou ja, bijzonder. Ik heb nu eigenlijk net zie ik wat beelden ervan. Maar ja, heel anders dan dat we gewend zijn. Mm-hmm. In een stadion waar het heel overzichtelijk is. En nu varen de atleten dan over 6 kilometer over de Seine. En vinden tussendoor allemaal shows en dansen plaats. Dus het is voor de tv is het heel duidelijk. Maar het lijkt me heel bijzonder als je als sporter daar bij bent. Maar ik bedoel, jij hebt dat ook meegemaakt. Hoe belangrijk is zo'n opening als sporter? Wat voor moment is dat? Besef je dan ook echt van, dit is groots en het gaat nu beginnen? Ik heb het bewuste moment nooit echt meegemaakt, helaas. We hadden altijd de kwalificatie voor de mannen op de eerste dag. Dus dat was eigenlijk niet mogelijk om dan de avond van tevoren een paar uur op de benen te staan. Maar ja, desondanks voel je gewoon het begin van de spelen is iets magisch. Dus ik denk helemaal als je er wel bij bent dat het inderdaad echt een bijzonder moment is. Ja. Epke, je bent wanneer gekomen? Vandaag. Hoe? Ja, met de trein. Ja, dat wist ik wel natuurlijk. Maar dat was een hele onderneming volgens mij. Ja, voor ons viel het natuurlijk mee. Alleen om het te organiseren denk ik wel. Ja, dat ze vanochtend in één keer acute plannen moesten bedenken om de treinen wel te kunnen laten rijden. Wat niet altijd lukte. Maar in ons geval was het afwijken van de snelle route. En inderdaad met een omweg via de langzame sporen zeg maar uiteindelijk naar Parijs met 1,5 uur vertraging. Dus gewoon iets langer blijven zitten. Ja, jullie hebben er een uurtje langer over gedaan? Ja, 1,5 uur. Ja. Ja. Want je bent samen nu met heel veel andere sporters. Zijn jullie hier bij elkaar? Die ooit goud hebben gewonnen op de Spelen. Hoe is dat voor jou? Ik mocht net inderdaad eventjes aanschuiven, maar ik ben inderdaad niet helemaal betrokken bij het hele programma. Omdat ik inderdaad ook voor de NOS in actie moet komen, dus dat past niet helemaal. Maar heel tof inderdaad om hen te ontmoeten. Velen die ik zelf ook van mijn eigen carrière ken. Maar ook vele oud-sporters die je nu eigenlijk voor het eerst in leven lijf ziet. Dus ik denk dat het heel bijzonder is om met z'n allen zo een weekend op te trekken. Ja. Even naar het turntoernooi zelf. Hoe mooi is het dat Frank Rijken uitgerekend bij deze Spelen er weer bij is? Hoe mooi is dat verhaal? Kan je dat vertellen? Nou ja, dat is vrij bijzonder. Ja, ik had het ook niet verwacht, moet ik zeggen. Hij heeft ook na Tokio ook de focus even anders gehaald. Ook met zijn studie fatidiek bezig geweest. Ook de focus op fatige en de andere toestel wat laten liggen. Mm-hmm. En op een gegeven moment relatief laat begonnen met de meerkamp. En ik heb hem inderdaad een klein half jaar geleden gezien in de training. En ik kon wel een verschil zien met hoe ik het gewend was en hoe hij nu aan het bewegen was. Dat zag er echt zwaarder uit. En hoe hij 3 maanden later, denk ik, er stond, zeg maar, dat heb ik me echt over verbaasd. Maar hij was ook echt helemaal gestopt, hè, voor die studie, hè? Ja, precies. Ja, het was echt de periode dat hij het eventjes aan de kant had gezet. En dan kan je dus ook zien hoe snel je het dus kwijt bent, eigenlijk. Want je zegt zwaarder. Dus dat je, hoeveel je eigenlijk achteruit, vind ik zo'n naar woord, maar je snapt wel wat ik bedoel. Dat je iets minder wordt. Maar ook, dus blijkbaar zijn klasse om het weer heel snel weer aan te leren en weer op te pakken. Ja, dat is ook wel een klasse. En ik heb het ook wel tegen hem gezegd dat ik dat heel knap van hem vond. Want ja, normaal gesproken verwacht je dat niet. Dat je in zo'n korte tijd op dat niveau kunt komen. En op een hoog niveau een meerkamp neerzet die stabiel is. En dat zie je nu ook. Ik heb een paar trainingen wat kort kunnen bijwonen in Heerenveen. En dan zie je inderdaad dat het staat wel. En dat is gewoon heel knap. En mooi denk ik ook dat een jongen met Olympische ervaring ook in het team zit. Want de rest heeft dat niet. Dus in dat opzicht is denk ik ook mooi voor het hele team dat ze daar ook veel aan hebben. Je hebt Frankrijk daar dus over gesproken. Hoe betrokken ben je eigenlijk bij de atleten nu? Spreek je ze vaak? Nou, het laatste traject wel wat meer. En de afgelopen jaren dan, je houdt wat contact, met name ook wel met Casimir. Heb ik een jaar ook mee gedaan, dus Casimir Schmid. Maar inderdaad, ze hebben veel van de training ook in Heerenveen gedaan. Dus dat was natuurlijk heel laagdrempelig om even die hal binnen te lopen en even een praatje te maken. En je kan ze ook nog uitnodigen voor een barbecue natuurlijk. Hebben we inderdaad ook nog gedaan inderdaad. Dus dan ben je wel meer betrokken dan de andere toernooien die zijn geweest. Ja, ja, wat was dat voor maaltijd met elkaar? Nou, eigenlijk was het idee. Hè? De jongens die zaten 3 weken lang in een hotel in Heerenveen. Daar is natuurlijk niet heel veel te beleven verder. Dus dat kan ook wel een lange periode zijn. En hadden ze bedacht, nou, even wat uitstapjes. En één van die avonden was eigenlijk het idee, nou, Epke, kan je even langskomen om je ervaring te vertellen aan die jongens en wat tips mee te geven. Toen kwam eigenlijk mijn vrouw op het goede idee van, ja, waarom komen ze hier gewoon lekker bij ons? Gaan we lekker barbecuen, maken we een leuke avond van. En dan vertel je tussendoor ook nog wat tips en tricks. En zo is het gewoon. Want los van een satéetje en een sinaas geef je dan inderdaad ook nog wat adviezen mee aan Laurent de Munk bijvoorbeeld? Wat heb je gezegd? Wat ik heb gezegd, heb ik wel wat verschillende vragen ook kunnen beantwoorden. Maar wat inderdaad de grootste boodschap was en wat kenmerkend is voor de Olympische Spelen, dat het zo groot is. Er gebeurt van alles. En inderdaad, als je de media volgt, dan iedereen die schrijft erover en heeft zijn mening erover. En ja, je moet eigenlijk zorgen dat je focus houdt op je ding. En uiteindelijk blijft de wedstrijd waar je op je prestatie moet neerzetten. En focus vooral daarop. En probeer inderdaad die afleiding een beetje van je af te houden. Want dat is denk ik de valkuil van de Spelen. Maar wie had je uitgenodigd? Hoeveel waren er in totaal? Uiteindelijk 8 turners. Dus ook de reserves waren er nog bij. En de begeleiding, de trainers. Maar die hingen dan toch aan je lippen, kan ik me voorstellen? Nou ja, kijk. Het is ook een groot deel van de jongens, die ken ik ook, hè, van mijn carrière. Tuurlijk, dus in die zin was het niet dat het heel uniek is dat ik daar überhaupt ben en bij ze ben. Maar ja, nu even specifiek wel over de Spelen. En wat maakt die wedstrijd anders dan de andere wedstrijden? Want die jongens hebben natuurlijk ontzettend veel ervaring al met een toernooi goed resultaat inzetten. Maar ja, de Spelen is dan net even iets anders. Dus dat was inderdaad een mooie toevoeging. Wat is jouw specialiteit op de barbecue eigenlijk? Ja, wat is mijn specialiteit? Misschien toch wel de côte de bœuf. Maar die heb ik helaas niet neergezet. Ik heb toch wel gekozen om iets de standaard dingen en de grote hoeveelheden te kunnen klaren. Maak het niet te groot, hè? Dat was ook het advies voor jou. Dan. Hij gaat ook gewoon een serieus antwoord geven. Wat ik me wel afvroeg, dat je naar aanleiding van de vragen die je krijgt van die 8 die je had uitgenodigd, ook iets kunt opmaken hoe hun mindset is, kan ik me voorstellen. Is dat zo? Ja, nou ja, wat ik wel mooi vond om te zien is dat ze inderdaad aan de ene kant naar je luisteren, maar aan de andere kant ook weer in gedachten verzijden. Dan zie je ze eigenlijk een voorstelling maken van de Spelen. En tenminste, ik kan me dat ook herinneren dat ik dan weer af en toe even terug dacht aan mijn oefening. En nou ja, ik weet niet, ze waren wel echt, denk ik, aan het voorbereiden op en inderdaad een plaatje proberen te maken. En ik hoop dat ze dat een beetje heeft kunnen voorbereiden. Maar dat is moeilijk te doen. Ik denk dat het heel overweldigend is als je zo'n Olympisch dorp inkomt. Maar misschien heeft dat iets geholpen. Waar kijk je bij de mannen het meest naar uit voor we het zo meteen over de vrouwen gaan hebben? Ja, waar kijk je het meest naar uit? Ik denk gewoon hoe ze als team het resultaat gaan neerzetten. Ik denk dat dat dit team ook uniek maakt. Dat zij afgelopen jaren zulke prestaties hebben neergezet. Waar ze onder andere ook de ticket mee hebben binnengesleept. En natuurlijk zijn er ook individuele kansen als alles perfect gaat. Maar ik ben met name nieuwsgierig. Hè, kunnen ze als team inderdaad weer die goede prestatie neerzetten? Ja. Zullen we even gaan kijken in... Ja, ik heb wel wat behoefte aan uitleg, Eline en Arman. Ik ook wel, eerlijk gezegd. Ja, we kijken naar het schitterend museum in Parijs. La Conciergerie staat op het Ile de la Cité, vlakbij de Notre-Dame. En daar horen wij, en dat hoort u ook op de achtergrond, Marina Viotti met het koor. En ook wat zangers, het koor van het orkest van Parijs. En die hebben een soort combi gemaakt tussen opera en heavy metal. Het is interessant. We zitten inmiddels in onze derde tableau. Liberté, alle Franse waarden komen langs. Net hebben we gekeken. Nou ja, het was een beetje het Victor Hugo hoofdstuk. We zagen een eerbetoon aan de klokkenluider van de Notre-Dame. Gevolgd door een mooie scène in Théâtre du Châtelet uit Les Misérables. Allebei natuurlijk verhalen van Victor Hugo. En nu luisteren we naar Marina Viotti in Le Conciergerie. En daar komt nog heel veel rode confetti bij. Dit is een interessant hoofdstuk in deze openingsceremonie, maar het is visueel werkelijk weer adembenemend mooi. Ik vind het mooi trouwens, Armand. Sorry, Eline, dat ik even onderbreek. Maar even niet, hoeveel waarde Armand kan leggen in het woord interessant. Interessant. Ja. Ja, maar Armand vindt dit ook echt interessant hoor. Hij verklapte vanmiddag. Ja. Hij houdt van zang en dans. Dus hij zit zijn ogen uit te kijken. We zitten nu wel in de afdeling zang en dans. We zitten zeker in de afdeling zang en dans inderdaad. We hebben ook even geen boten op dit moment met atleten die langs waren. Ik zie wel een boot. Ja, we zien een boot, zit alleen geen atleten. Nee. Gaat ook niet door de scène trouwens, maar langs het museum daar. Hoe dan ook, we hebben net ook nog meer spektakel gezien waar we het over kunnen hebben. Net was het thema namelijk goud. Er werd gedanst in met goud bespatte kostuums door, hou je vast, 500 dansers. Allemaal synchroon. Ik heb niemand betrapt op uit de maat dansen. Het zag er werkelijk spectaculair uit. En goud was ook de kleur, of is ook de kleur natuurlijk, van de medailles die hier verdeeld gaan worden. En we zagen, we kregen een kleine blik op hoe die vervaardigd zijn. Nou, het is een bijzonder verhaal. Eigenlijk elke speler weer proberen ontwerpers iets van de stad mee te geven in zo'n medaille. En hier hebben ze die opdracht wel heel letterlijk genomen. Er zit namelijk een stukje Eiffeltoren in elke medaille die er wordt uitgegeven deze Spelen. Dat zijn er zo'n 5500. Een klein stukje ijzer van voor de renovatie van de Eiffeltoren. 18 gram om precies te zijn zit er dus in die medailles. En die krijgen atleten dus om hun nek als ze winnen. Nou, is dat even mooi. Ondertussen begint het harder en harder te regenen. Wat zal het publiek ook niet leuk vinden hier langs de kant. We weten, er zitten 300.000 toeschouwers op de tribune, staan er langs de scène. Zoveel plekken zijn er gecreëerd. Eigenlijk zouden er 600.000 bezoekers welkom zijn, maar vanwege de veiligheidsoperatie zijn het er 300.000 geworden. Hoe dan ook, ze krijgen spektakel. Ja, ik dacht een man net al in de voortent te horen duiken. Je campinggevoel. Ik heb echt, het is, je zou ons moeten zien zitten onder een zeil. Echt, het is geweldig. Echt, het is heel leuk. Overigens, er komt straks weer een artiest aan. Oh. En ik geef toch een klinker weg. En er zit er meer van in haar naam. Dat zeg ik ook. Een A. Spannend. Oh, haar naam. Hij zei haar naam. Ja, ik zei haar naam. Ja. Oh. En moet ik dan nu hardop gaan raden of niet? Nou, dat hoeft niet. Nee, okay. Niet. Okay. Over hoeveel minuten ongeveer? Dan weet Epke ook waar hij aan toe is. Ik, minuut of 3-4 denk ik al. Oké. Okay. 3-4. Goed, gaan we de vrouwen hebben, stel ik voor. Ja. Want Epke zit hier nog steeds bij ons in de studio om vooruit te blikken op de sport natuurlijk. We hebben de mannen besproken. Laten we dan inderdaad vooral naar de vrouwen kijken. Ettore Torsdottir hier die ontbreekt. Hoe erg gaat die gemist worden? Nou, die gaat zeker gemist worden. Dus, ze heeft ontzettend veel ervaring natuurlijk ook in de turnen. Dus zeker in die zin. Maar ook heel veel kwaliteiten. En, de hele turnwereld kent er ook bijvoorbeeld van de vloeroefening. Daar wordt altijd scherp naar gekeken. Dus ja, dat mis je wel. En Vera van Pol is natuurlijk ook nog of deze week uitgevallen. Dus ze hebben wel aardig wat tegenslagen te verwerken. Dat is toch vreselijk, zo kort voor de Spelen dan? Ja, zeker. Dat twee uitvallen, die kans is gewoon klein. Daar hebben ze echt wel heel veel pech mee. En dat zijn beide dames die inderdaad al lang meegaan. Een hele goede meerkamp bezitten. Dus dat is zonde. Aan de andere kant, dat is denk ik wel het mooie van de dames. Dat ze ook heel breed en heel sterk zijn. Dus inderdaad, degene die invallen, die zetten ook gewoon hele goede resultaten neer. Dus in die zin hoeven we daarin niet bang te zijn. Maar het is wel heel erg jammer. En zeker voor de individuen. Sanne Wevers is er wel weer bij. Ja. Rio natuurlijk goud op balk. Maar die heeft een kleine elleboogblessure. Ik zeg bewust klein, omdat ik hoop dat die klein is. Tja. Wat weet jij ervan? Ook niet veel meer dan dat. Dat het dusdanig vervelend was om daar onderzoek naar te doen. Dat zegt wel het een en ander. Hè. Dan is het wel serieus. Ja. Maar goed, het feit dat ze ervoor kiest om in het team te blijven, dat ze ervoor kiezen, hè, dat zegt ook wel wat dat ze mee omgaan. Maar ja, meer dan dat weet ik ook niet. Maar het was voor het afreizen. En toen hebben ze toch besloten van je gaat richting Parijs. Ja klopt. Dat is natuurlijk iets wat je ook liever niet wil. Ik ben heel benieuwd hoe ze daarmee om kan gaan en of daar in de weg het zit. En ik hoop dat ze inderdaad desondanks een goede voorbereiding heeft gehad had deze week. Maar ik ben er ook bewust niet aan gevraagd. Nee, dat moet je ook eigenlijk niet doen. Dan geef je er alleen maar aandacht aan. En dat is nou juist wat je anderen afleert om het zo klein mogelijk te maken en daar dus geen aandacht aan te doen. Exact. Ja, en ik hoop eigenlijk dat het haar wel misschien een positieve zin iets geeft om, om die focus gewoon op haarzelf te houden. Want ik kan me voorstellen dat er inderdaad de druk hoog ligt. Veel gebeurt ook de afgelopen jaren. Maar inderdaad, misschien dat je door zo'n blessure gewoon focus op jezelf. En dat ze, dat ze een goede prestatie gaat neerzetten. Nou, tot slot, wat is het onderdeel waar je het meest naar uitkijkt? Ja, kijk, uiteindelijk wel gewoon het turnen. Ja. Ja, nee, maar dat snap ik. Maar binnen het turnen. Binnen turnen. Binnen turnen. Binnen turnen, nog. Ja. Of, moet alles klein maken voor jou, toch? Dus dat doe ik bij deze. Ja. Nou, rekstok vind ik, dat blijft natuurlijk wel het toestel waar ik dan extra naar uitkijk. Daar heb ik het meeste feeling bij. En ik ben ook benieuwd hoe het niveau op dit toernooi is. En wat voor mooie dingen ze gaan laten zien. Dus ik denk dat ik wel met een extra speciaal oog naar dat toestel kijk. Dat wel. Ja. Goed zo. Dankjewel. Heel veel plezier. Ik wens je goede spelen. Dankjewel. En veel plezier ook in je nieuwe rol, hè? In media. Waar we alles groot maken. Ik zal mijn best doen om die kant op te gaan. Ja, maak het vooral groot. Want we gaan weer even naar de camping aan de Seine. Bij Arman en Heline. Het is wel. Ja, ik begin wel te krijgen dat campinggevoel. Het is de Franse waarde waar we nu bij stilstaan. Liberté, égalité, fraternité. We zijn bij égalité aangekomen. Het is een eerbetoon dat we gaan zien en ook gaan horen. Een eerbetoon aan de Franse taal. En als we één ding weten van de Fransen is dat het hoe ongekend trots ze zijn op die Franse taal. En daar willen ze natuurlijk uitgebreid bij stilstaan op deze mooie brug. Het zijn alleen maar mooie bruggen. De Pont des Arts. Die verbindt het Louvre met het Instituut de France. En daar gaan wij Aya Nakamura horen. Dat waren de A's waar ik het eerder al over had. Zij kent u misschien van haar wereldhit Dja Dja uit 2018. Een van de grootste popsterren is zij van Frankrijk. En zij gaat zo dadelijk ook een eerbetoon geven aan Charles Aznavour. Want als er één iemand is die in een openingsceremonie bij een Olympische Spelen niet mag ontbreken, is hij het wel. Dus we horen straks La Bohème, onder andere. Maar eerst kijken we, Eline, nog naar iets anders. Het is die mysterieuze vlammendrager waarvan het gezicht nog altijd bedekt is. Die rent nu door de artiesten, door het orkest van de Republikeinse Garde. Want daarmee gaat Aya Nakamura optreden straks. Oh, en hij doet wat moois hoor. Hij steekt namelijk de vlam aan op de brug, de Pont des Arts. En daardoor ontstaat er een spektakel van vuurwerk. Gaat allemaal de lucht in. Ziet er fantastisch uit, zoals alles er al fantastisch uitziet. Een soort van sterretjes die je bij Oud en Nieuw opsteekt, maar dan in het groot. En daar komt ze aan. Aya Nakamura gaat hier optreden. We mogen naar haar luisteren. Là j'ai pas le time pour toi, c'est pas effort, là tu fais trop d'efforts. C'est pas là, c'est pour les mecs comme ça. Ça claque pour des pipettes, ça va claquer pour des pipettes, ça va claquer, crack. Pour les bons boys, ça va grave que crack. Je crois que c'est leur ding dong. Je ferai mieux d'aller choisir mon vocabulaire. spectaculair optreden hier op de openingsceremonie in Parijs van Aya Nakamura. En de regen die houdt haar niet tegen. In de gouden kostuums van Dior maakt ze er een geweldige show van. Doet ze samen met de Republikeinse Garde. Treedt dus op met een lied dat een brug moet zijn, dit lied. Niet dit lied, want dit was natuurlijk haar grote hit afgelopen jaren. Daarvoor zat een nummer dat een lied moet zijn. Een brug tussen generaties, muzikale genres en talen. En dan gaan we weer verder naar de volgende. Die mysterieuze vlammendrager, die zou toch zijn? We weten het eigenlijk allemaal niet, maar hij is inmiddels beland in het Louvre. Ja. En dat is natuurlijk een instituut in deze stad. Je kan Parijs bijna niet bezoeken zonder even naar het Louvre te zijn gaan. Je kan er zo lang, zo kort blijven als je zelf wil. Je kan er dagen doorbrengen. Je bent er nooit uitgekeken. En natuurlijk moet het Louvre ook een groot onderdeel zijn van deze openingsceremonie. We zien die vlammendrager, al die mooie, bijzondere, prachtige kunstwerken in het Louvre bewonderen. En als hij klaar is met, of zij met deze wandeling, dan gaan we weer door met de boten. Want dat hebben we al eventjes niet gezien. Cyprus is zo aanstaande. Het is het 42e land dat wordt voorgesteld in deze openingsceremonie. In alweer een nieuw tableau. Fraternité, dat is nu aan de beurt, het broederschap. En Cyprus is dus het land dat nu wordt voorgesteld met Milan Trajkovic en Elena Kulichenko. Als vlaggedragers 15 atleten waardigt Cyprus af. En het mooie aan dit onderdeel is dat wij ook zien dat in het water van de Seine bekende kunstwerken uit het Louvre zijn geprojecteerd. Dus het ziet er nu uit alsof schilderijen, alsof beeldhouwwerken uit dat museum nu toekijken op die atleten. En dat is wel heel bijzonder om te zien. Colombia komt eraan. Die denken ook, wat is dit? Regen. Dat kennen wij niet, waar wij vandaan komen. Maar ze zullen ermee moeten omgaan. En ze maken er een feestje van 88 atleten waardig Colombia af. En dat is toch ook een aardig aantal. En we hebben het al eerder gezegd, 85 boten worden er dus, gaan dus de scène in vandaag. En veel van die landen staan ook samen op een boot, zoals Colombia nu, met de Comoren. En wat ik dan ook wel bijzonder vind, Armand, wij hebben natuurlijk in het diepste geheim allerlei documenten toegestuurd gekregen waarin de namen van zekere artiesten zijn onthuld die er komen optreden. En bijvoorbeeld sporters die aanwezig zullen zijn. Maar die mysterieuze vlammendrager, daar hebben we eigenlijk helemaal niks over gehoord, hè? Dat is nog het best bewaarde geheim van Parijs. Dat is het best bewaarde geheim van Parijs, ja. Hoe is een gokje? Wat denk jij? Wat voor iemand is dit? Ja, het zal toch wel degene zijn die uiteindelijk de vlam gaat ontsteken. En dan moet je denken aan een groot Olympisch atleet uit het verleden. Dat kan bijna niet anders. Hij is wel snel, moet ik zeggen, deze man of vrouw. Ik denk dat het een zij is. Je denkt dat het een zij is. Okay. Maar het mooie aan die botenparade is, je ziet sommige boten die zijn werkelijk gigantisch van formaat. Daar kan je hele rondvaarttochten mee organiseren. En dan heb je er één. Nou ja, daar kan ik in Rotterdam net de Rottermeren nog over varen. Deze boot waar Congo nu bijvoorbeeld op zit. 4 atleten maar. Zo'n gigantisch land. Het zijn er niet veel. In het zwemmen en het atletiek sturen zij 4 atleten dit Olympische Spelen op. Het zijn er een stuk minder dan bijvoorbeeld Zuid-Korea die nu zijn gekomen met 136. We zijn dus weer beland bij de botenparade. En die gaat nog wel even door, want we zijn nog niet eens op de helft van deze openingsceremonie in Parijs. NPO Radio 1. Het NOS Journaal met Jennifer Oekeloen. Een boer in Brazilië moet een boete betalen van omgerekend ruim 47 miljoen euro. Hij zei verantwoordelijk zijn voor het ontbossen van 5600 hectare Amazonewoud. De boer liet tussen 2003 en 2016 bomen en vegetatie verwijderen en zette het stuk land vervolgens in brand. Het is de grootste civiele klimaatzaak ooit in Brazilië. Het Europees Medicijnagentschap laat een mogelijk geneesmiddel tegen Alzheimer voorlopig niet toe op de Europese markt. De risico's van het Amerikaanse medicijn zijn groter dan een mogelijk positief effect, is de conclusie na onderzoek. Zo kunnen mensen een hersenbloeding krijgen. In de VS, Japan en China is het Alzheimer-medicijn wel toegestaan. 2 jongens van 14 en 16 die vorig jaar extreem geweld gebruikten hebben de maximale straf gekregen van een jaar jeugddetentie en TBS. In augustus doodden ze een man in Amsterdam door een stoeptegel op zijn hoofd te gooien. Een dag later schopte een van hen in Tilburg een slapende dakloze terwijl de ander dat filmde. ADO Den Haag staat Omroep West tot nader orde niet meer te woord. Aanleiding is een artikel over het afgelopen seizoen van de voetbalclub. Volgens ADO staan daar feitelijke onjuistheden in die de reputatie van de club schaden. Ster. Hoe voelt het wanneer alles je wordt afgenomen? Ontdek de impact van roof en restitutie van Joods cultuurbezit. Kom nu naar Beroofd in het Joods Museum en het Nationaal Holocaust Museum. Kijk op jck.nl. Wow, moet je zien! De Tassus meenemers. Oh, deze soort zie je steeds vaker. Te herkennen aan de herbruikbare tas die hij bij zich draagt op jacht naar eten. In iedereen zit een supporter van schoon. Hoe zorg jij voor minder afval? Finst is dé nieuwe manier van investeren in crypto. Je kan crypto kopen met 82% lagere tarieven, maar nu ook investeren in cryptobundels. Met bundels spreid je automatisch jouw investering in één klik zonder minimumbedrag. Begin nu met €5000 transactietegoed. Zie finst.com voor prijsvergelijking en voorwaarden. Let op, met beleggen kun je inleg verliezen. Vakantie. Het cruise door je gedachten. Ontdek met Holland-Amerika-Lijn meerdere bestemmingen tijdens een cruise in het Caribisch gebied. Waaronder de Nederlandse Antillen en ons privé-eiland op de Bahama's. Nu tijdelijk inclusief vliegreis. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Uw IT-kosten verlagen met automatisering, cloud-native, microservice... Natuurlijk, technologie is belangrijk. Maar laten we je business en IT eerst nieuwe energie geven. Linkit vergroot je IT-impact met een flinke dosis kennis... en mensen die de spark in jouw IT weer terugbrengen. Ontdek met Holland-Amerika-Lijn meerdere bestemmingen... tijdens een cruise in het Caribisch gebied. Nu tijdelijk inclusief vliegreis. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Heeft uw kind moeite met rekenen? Het Nederlands Mathematisch Instituut leert uw kind in 12 weken foutloos rekenen. Ga naar foutloosrekenen.nl. Ervaar de pracht van Groningen en de muziek van Ede Staal in de expositie Mijn Groningen, Mien Gun. Bij Groningen Waddenmuseum, Borg Verhildersum. Zie verhildersum.nl. Co-op heeft nu heel veel aanbiedingen voor de helft van de prijs. Zoals deze week Lipton Iced Tea diverse flessen voor de helft... en Hallo Knorr wereldgerechten of trattoria ook voor de helft. Ga dus snel naar co-op of co-op.nl. NPO Radio 1. Joram Kaats en Robert Meder. Radio Olympia. Tot 12 uur is dit Radio Olympia vanuit Parijs. We volgen de openingsceremonie van de Olympische Spelen. Ja, het is nu al de meest historische opening van de Olympische Spelen. Want ik denk dat het de meest verregende opening van de Olympische Spelen. Ja, lach er maar om. Je bent hier nu. Hoe lang zijn ze hiermee bezig geweest? Ja, het is eigenlijk echt ongelooflijk te noemen. Hè? Want je bent zo origineel. Juist omdat je het een keertje uit het stadion wil houden. Zo'n openingsceremonie. En dan is eigenlijk één ding dat je precies niet kunt gebruiken. En dat is regen. Want normaal gesproken in een regen. In een stadion zit je droog. Nou ja, doe je het op de Seine. Dan niet. Dus het valt eigenlijk letterlijk in het water. De boten. Ja, het is maar wat. Ik denk dat Thomas Joly, de artistiek directeur, even flink zit te balen aan de zijkant. Jij was druk bezig met de Olympische journaals. Ik was toevallig bij de briefing van die Thomas Joly. Dat is de man die hier allemaal achter zit, de creatief directeur van deze hele ceremonie. En die man die zat daar achter een desk eigenlijk die hele briefing te hopen. En dat riep hij ook 6-7 keer. Le soleil, j'espère, le soleil. Ik verlang naar de zon, ik moet de zon hebben. En hij krijgt eigenlijk alleen maar regen. Armand, jij zei vanmiddag nog dat je op het Franse weerbericht had gehoord dat ze een desastre voorspelde. Een meteoroloog die kondigde vanmiddag aan dat het een ramp ging worden. En de ceremonie aan zich is prachtig. Die is geweldig bedacht en die wordt ook schitterend uitgevoerd tot nu toe. Maar natuurlijk hadden de makers daar wat meer zon bij gewild. We zien overigens nu, en dat is ook een mooi land om even bij stil te staan. We zien Spanje en dan zou je kunnen denken, is daar misschien Rafael Nadal? Of Alcaraz de vlaggen dragen, maar die komen morgen allebei in actie. Dus ik denk eigenlijk niet, ik zit even te zoeken, dat zij op de boot staat. Het is wel een grote groep hoor op deze boot. Spanje is een van de beste sportnaties ter wereld. Europees kampioen voetbal natuurlijk geworden. Nee, hun vlaggendragers zijn Marcus Cooper-Wals, een kanovaarder. En Tamara Dominguez, een zeilster van 40 jaar. Die goud won al in Londen op de Olympische Spelen. En in Rio en Tokio vierde werd Spanje dus gepresenteerd. En we gaan langzaam toe. Naar een ander mooi moment, een bijzonder moment althans. Want volgens mij komt straks ook de Mona Lisa nog voorbij in de scène. Maar dan moeten er eerst nog een paar andere boten zijn gepasseerd. Ja, we zijn zo'n anderhalf uur onderweg in dit spektakel. We zagen net ook de boot van Denemarken voorbij komen. Ook zij koos ervoor om een van de vlaggendragers uit het handbalteam te nemen. Niklas Landin Jacobsen en de andere vlaggendrager, dat is Annemarie Rindom uit het zeilen. Zeilen is de meest succesvolle sport voor Denemarken. Wonnen maar liefst 13 keer goud op dit onderdeel. En Annemarie Rindom die verdedigt haar titel in de Lezen Radiaal. Dat is ook de klasse van Marit Bouwmeester. Marit Bouwmeester die in Tokio uiteindelijk het brons won. Belooft een interessante strijd te worden. Verder ook de Dominicaanse Republiek zojuist. Zijn hier met toch een behoorlijk aantal atleten. 59 om precies te zijn. In Tokio wonnen ze pas voor het eerst een gouden medaille. Dat was door Chris Marie Santana in het gewichtheffen. Dus even de feitjes tussendoor zo. Ja, kijk, we hebben het nu de hele tijd over dat het regent. Ik bedoel, het regent hier ook nu pijpenstelen. Patatbakjes die worden sneller gevuld dan dat ze leeg gaan, bij wijze van spreken. Maar het ziet er wel heel erg mooi uit. Ik bedoel, de opening zelf leidt er misschien onder voor de mensen die op die boot staan en die langs de kant staan. Maar voor het plaatje, wat natuurlijk biljoenen mensen over de hele wereld gaan zien, ziet het er gewoon goed uit. Ja, dat klopt absoluut. Het is alleen zo dat die Thomas Joly ook in zijn artistieke visie gebruik wilde maken van die zon. En de weerkaatsing op de scène. En dat was voor het visuele plaatje nog mooier geweest. Maar ik ben het met je eens. Voor de kijkers die dit thuis kijken, dat zijn er honderden miljoenen, denk ik. Want de openingsceremonie van de Olympische Spelen, dat is een van de allergrootste producties op aarde. Blijft het een prachtig gezicht om dit allemaal te zien. Terwijl de boot van Gabon, en dat is het kleinste bootje tot nu toe, heb ik het gevoel, aan het langsvaren is. I've been known to miss a red flag. I've been known to put my lover on a pedestal. In the end, those things just don't last. And it's time I take my rose-colored glasses off. Van Dua Lipa, die overigens ook op de geheime lijst stond. Nou ja, er waren geruchten maar natuurlijk viel. De afgelopen dagen. Van welke artiesten dan aanwezig zouden zijn hier bij de openingsceremonie. We hebben Lady Gaga gezien. Er werden nog vele andere namen genoemd, waaronder ook Dua Lipa. Maar dit kwam gewoon uit de computer, hoor, mocht je denken dat... Goed. Nu regent het in Parijs. Vanaf morgen hopen we alleen nog op medailleregen. En de grootste zilvervloot, of beter gezegd gouden vloot, die verwachten we in het roeien. Veel Nederlandse boten die reizen maar met één doel af naar Parijs. En dat is een gouden medaille. Ragnar Niemeyer is onze radiocommentator bij ons aangeschoven in de studio. Ragnar, goedenavond. Ja, goedenavond op deze bijzondere avond, toch? Nou, hè? Ja, zeker. Ja. Ja. Nou, wat maakt hem voor jou bijzonder? Nou ja, het is toch ook wel een beetje voor de mensen die zo'n Olympische sport gaan volgen van dichtbij een moment van, hè, je weet dat die sporters het allemaal hiervoor hebben gedaan. Daar leef je zelf ook naartoe. Dat hebben jullie ook gedaan. Dat doen de mensen thuis natuurlijk ook. Ja, ik heb er wel heel veel zin in om te gaan kijken of die verwachtingen waar je het over hebt, of die uitkomen. Ja, zeker. Ja. Want morgen moet die medaillefabriek gaan draaien, hè? Nou, zo zou je het bijna kunnen noemen, ja. Ze kunnen eigenlijk alleen nog maar verliezen, Nederlandse roeiers. Ja, verwachtingen zijn ongelooflijk hoog gespannen. 4, 5 gouden medailles, wie zal het zeggen? Misschien nog wel een uitschieter als alles de kant van Nederland opvalt. Nooit eerder werden er 2 gouden medailles op 1 Olympische Spelen gewonnen. Hè? Om het even in perspectief te plaatsen. Ja, als je er nu met 4 of 5 naar huis toe gaat, dan geeft dat wel aan hoe ongelooflijk sterk Nederland is. Het was bij het afgelopen wereldkampioenschap ook het beste land als je keek naar de medaillespiegel. Ja. Als er iemand is die moet gaan uitpakken, dan is het Caroline Florijn wel. Vaart al jaren iedereen op een hoop in de skif. Ook 2 jaar geleden trouwens op het WK. Onthoud die naam, Caroline Florijn langs de commentaarpositie, zijn bootlengte voorsprong. En nou ben ik nog wel benieuwd of zij zich hier realiseert wat ze heeft gedaan. Ze is er overheen. De handen gaan de lucht in en niet zo'n beetje ook, want de wereldtitel voor Caroline Florijn in de skif is binnen. Ja, ze kan toch eigenlijk alleen maar verliezen? Ja, verwachtingen zijn heel hoog gespannen. Dat heeft natuurlijk met heel veel verschillende dingen te maken. Vooral met de prestaties. Dit was haar eerste wereldtitel. Dit was in Rasice in Tsjechië 2022. Was ze niet eens echt fit vlak voor het toernooi. Ziek geweest. Problemen met de boot. En eigenlijk vanaf het moment dat zij internationaal in die skif is gaan roeien, heeft ze niet verloren. Alles gewonnen. Laatste keer was het een tikje spannender in Luzern, wereldbeker, in mei. 1,5 seconde uiteindelijk voorsprong op een Australische. Maar lag dat aan de rest of lag dat aan haar? Dat is ook ja, de vraag, dat blijft altijd een beetje gissen natuurlijk. Wat zij graag wil is bij de start van de race al het initiatief hebben. Meteen vertrekken. En dan heb je natuurlijk dat je die andere boten ziet liggen. Want je gaat met je rug in de richting van de finish. Dus je ziet je concurrenten. Ja, als je een voorsprong hebt opgebouwd en je kunt op een gegeven moment inschatten van, nou ja, het is voor mij genoeg, dan hoef je jezelf natuurlijk ook niet compleet op te blazen. Zeker niet bij een wereldbeker in het jaar. Wel de laatste test daar in Luzern, maar de laatste test voor de Spelen. Waarom zou je? Dus dat is toch ook altijd een beetje... Maar wat maakt haar dan zo goed? Is dat die explosiviteit waar je het over hebt in het begin? Ja, ze is handig. Hè? Dat wordt vaak uitgelegd als balanceren, goed in balans. Het verhaal is bekend dat zij als meisje een heuvel opreed bij Leiden, waar ze vandaan komt, op zo'n 3- of 1-wieler moet ik zeggen. Niet een 3-wieler, een 1-wieler. Waarbij hè, die dingen die clowns in het circus gebruiken. Ja, waarbij je natuurlijk ongelooflijk goed je balans gaat verdelen. Ze heeft lange armen. Eigenlijk gemaakt voor roeien. Ja, en als je dat natuurlijk ook nog door je ouders, een wereldkampioen als moeder, een Olympisch kampioen, 2-voudig als vader, Roland Florijn, met de paplepel van jongs af aan hebt binnengekregen. Ja, dan is er eigenlijk geen houden meer aan. Als je ook nog eens een keer ongelooflijk gedisciplineerd, fanatiek bent. Ja, dat is een winnende combinatie. Ja. Maar goed, het is meer dan Caroline Florijn in die skif. Hè? Want voor meerdere boten zijn de verwachtingen zo hoog gespannen. Hoe komt dat nou eigenlijk? Nou ja, er is na 2012 Londen 1 bronzen medaille op de slotdag voor de vrouwen 8. Als troostprijs voor, leuk dat jullie er waren. Echt wel heel veel veranderd. Hessel Everts is gekomen. Die gaat nu toch wel gedwongen vertrekken bij de bond. Maar die heeft wel, en dat kan niet heel goed, eerder bij de zeilers, ook met Van Rijsselberg, en een structuur neerzetten. Hij zat eerst bij het watersportverbond. Toen is er structuur gekomen en met de komst van Eelco Meenhorst, de hoofdcoach van de mannen en de vrouwen, zijn samen gaan werken, is er veel veranderd. Bijvoorbeeld dat je eigenlijk nu vanuit de skif die boot waarin je in je eentje zit, gaat roeien. Dat is het begin. Als je daarin zit, als je daarin goed roeit, als je hard gaat, gaan we daarna kijken wat de ideale combinaties zijn. Dus er is op meerdere gebieden een ander denkpatroon gekomen. En dat aangevuld, hè, met fysiologen, met sportscientists, zoals ze dan heten. Budget wat er ook beschikbaar is gekomen. Dat heeft wel echt voor die ommekeer gezorgd. Ja. Ik wil raden dat dat zo lang heeft geduurd eigenlijk. Nou ja, misschien wel als je gaat praten over Nederland als watersportland natuurlijk. Hè? Want nu wordt er heel makkelijk geredeneerd door mensen die er misschien wat verder vanaf staan. Ja, als een sport, daar zijn we ontzettend goed in. Maar er zijn er ook jaren geweest dat dat allemaal wel meeviel. Hè? Of dat het kwam uit een aantal mensen, Ronald Florijn en Nico Rinks, die iets in hun kop hadden wat je er niet uit kreeg. Mm. En dat op eigen initiatief, met eigen funding, eigen middelen deden. En niet omdat er een plan was. Dus wat dat betreft heb je eigenlijk wel gelijk. Ja. Waar kijk jij nou zelf het meeste naar uit? Nou, dat is grappig, want eigenlijk was dat toch heel lang de race van Carolien Florijn. Hè? Die heb je een aantal keren met eigen ogen wereldkampioen zien worden. Daar was je bij en dat is iets. Hè? We hebben één skiffeur gehad in 1968, Jan Wienissen. Er was toch heel lang het idee, dit zijn superroeiers, die hebben wij niet. We hebben niet iemand die discipline kan. En dat is zij dan bij de vrouwen, hè? Want ja, ze is een vrouw. Dat is toch ook wel heel wat. Dus daar kijk ik zeker heel erg naar uit. Geldt ook voor de mannen dubbel 2, absoluut. Maar als je me er nou eentje vraagt, is het ook de mannenskif. Omdat Simon van Dorp daarin eigenlijk, lang verhaal, bij toeval toch een beetje in is terechtgekomen. Dat was niet per se zijn keuze. Maar dat blijkt hij ongelooflijk goed te kunnen. En bij diezelfde wedstrijden in Luzern, wereldbeker, daar verslaat hij de wereldkampioen Oliver Seidler, een Duitser. Met een schitterend gevecht in de laatste meters. Echt helemaal kapot. Ze blazen zichzelf allebei op. En dat was het moment waarop je dacht van, oh, zouden we dan echt een opvolger van Wienissen krijgen met Simon van Dorp? Want in deze wedstrijd, de laatste onderlinge test, heeft hij hem te pakken. En het is ook wel bekend dat die Seidler, dat in zijn hoofd gaat zitten. Hè? Dat hoor ik van mijn Duitse collega's. Dat is wat je merkt. Hij vindt dat niet prettig, want hij was altijd de beste. Ja, stel je voor dat Simon van Dorp opeens als een konijn uit een hoge hoed, dat is sterk uitgedrukt, maar ja, dat goud komt ophalen, dan heeft Jan Wienissen ergens bij de 80, bij leven, een opvolger. En dat zou ik ook wel echt een legendarische wedstrijd vinden. Ja. Morgenochtend 9 uur, hè? Ja, dan gaat het allemaal van start. 6 Nederlandse boten. Daarna komen er nog later in de week, de volgende dag, kandidaten voor goud in actie. Ze kunnen alleen verliezen. Weersomstandigheden zijn altijd lastig. Het is een meer. De wind kan alle kanten opgaan. Nou ja, daar moeten we kijken hoe dat gaat lopen. Maar dat we hier met andere verwachtingen zitten dan pakweg 12 jaar geleden en ook de jaren daarna, dat mogen duidelijk zijn. Ja. Jij gaat het allemaal volgen. Dank voor de voorbeschouwing, Ragnar Niemeyer. Goed, dan we eens even aan de rand van de scène weer gaan kijken hoe het staat met de opening. En of we aan de buurt komen van een nieuwe letter eigenlijk. En dan snappen jullie wel wat ik bedoel. Ja, ik snap zeker wat jij bedoelt, Robert. Maar ik weet niet zo goed of ik jou daar al meer over kan vertellen. Ik kan wel zeggen dat we inmiddels bij de letter G zijn aanbeland als het gaat om de boten. Dus Ghana is voorbijgekomen zojuist, Guatemala en ook Groot-Brittannië. Een van de boten die zojuist voorbij kwam. Zij doen mee met 358 atleten in totaal. En voor de tweede keer met meer vrouwen dan mannen. 187 vrouwen ten opzichte van 171 mannen. En wil ik toch even benoemen dat, want voor het eerst is er op de Olympische Spelen, is dat aantal vrouwen en mannen nagenoeg gelijk. Het heeft heel erg lang geduurd. Nemen we bijvoorbeeld 1924, 100 jaar geleden, ook Spelen in Parijs. Toen was slechts 4% van alle deelnemers vrouw. En nu is dat bijna 50-50. Was ook de missie van het IOC. En dat is dus zo goed als geslaagd. Ja, dan kijk ik Arman even aan, want wij hebben net iets best wel schokkends meegemaakt. De Mona Lisa is gestolen. Opeens zagen we die vlammendrager daar staan. En de Mona Lisa was verdwenen. Ook een beetje een kwinkslag naar het verleden, want dat is een keer echt gebeurd in het begin van de 20e eeuw. Gelukkig alweer teruggevonden, dat zal ongetwijfeld in deze openingsceremonie ook gebeuren. Terwijl we nu zijn aanbeland in het Musée d'Orsay, dat is wel een van mijn favoriete plekjes in Parijs. Prachtig museum in het oude treinstation daar. We kijken naar een hommage, om het in goed Frans te zeggen, naar de Franse cinema. En dat is natuurlijk iets waar wel even bij stilgestaan mag worden. De gebroeders Lumière, die worden even in het zonnetje gezet. Georges Méliès, grootvader van de Franse science fiction. En we zien nu ook een scène voorbij komen uit Despicable Me. Want ook daar Het animatiefilm die iedereen wel kent, zitten de Fransen achter de Franse studio Illumination. Illumination op zijn Frans, dus de Franse film krijgt ook zijn plek. Net zoals de theater, opera, zijn plek krijgen in deze openingsceremonie. We hebben ook Italië net gezien overigens, dat is nog wel een aardige vlammendrager. Een vlaggendrager moet ik zeggen, een vlammendrager. Bij de man was Gianmarco Tamberi die hem droeg en dat was een hoogspringer. Een van de mooiste mensen op de vorige Olympische Spelen. Hij deelde toen het goud met Moutaz Essa Barshim. En hij krijgt nu dus de eer om de vlag te dragen namens Italië. Terwijl de minions uit Despicable Me, die kleine gele wezentjes, de Mona Lisa gelukkig weer terugbrengen. Alles komt goed. Naar Parijs. Alles wordt uit de kast getrokken om duidelijk te maken dat de Olympische Spelen 2024 zijn begonnen. We beschouwen vooruit voor op de sporten. En dat doen we met Olympisch kampioenen vanavond. En inmiddels is deze man bij ons aangeschoven. Kieran Batlu is de naam. Zijn voornaam komt uit het Sanskriet. En straat voor lichtstraal. Nou, hij straalt hier. Het goud straalt van hem af. Het surftoernooi is van hem. Nederland pakt zijn vierde gouden medaille. Mooi, heb je dat wel eens teruggehoord eigenlijk? Dit is voor het eerst dat ik deze hoor, maar hij is spot on. Joris van den Berg was het, hè? Lichtstraal, mooi. Lichtstraal, ja, dat, ik had niet verwacht dat ik dat wist. Nee, goed voorbereid, ja, dat is mooi. Windsurfer voor de duidelijkheid, goud in Tokio in de RSX-klasse. Voor altijd. Voor altijd inderdaad, want die klasse die is vervangen. Ja. Ja, de laatste op dat onderdeel. Ja, ja. Hoe is dat? Best uniek, denk ik. Heel gaaf. Ik word wat dat betreft niet meer verslagen. Maar ja, het is een mooie afsluiting van een mooi hoofdstuk voor mij. Ja, vervangen door het windfoilen, wat we nu dan gaan zien. Mis je het? Ja en nee. Je hebt natuurlijk momenten. En weet je, elke klasse op het water heeft zo'n mooie momenten. Ook die RSX waar we toen de tijd op varen. Maar de foil die ervoor terug is gekomen, de IQ-foil om precies te zijn. Dat is zo'n mooie plank. Het gaat zo hard. Het is zo gaaf dat... Ja, het verleden missen komt niet echt aan bod. Jij hebt heel veel gewonnen in je leven. En nu heb je van Luc van op Zeeland verloren, eigenlijk. Als ik het zo mag zeggen, want er mag er maar één. Ja. Ja, je lacht erbij, maar ik bedoel, hoe lang heb je erover gedaan... om te verwerken dat je niet naar de Spelen komt? Ja, wel lang. Weet je, het is zuur. Je werkt er ongelooflijk hard voor. En als Olympische sport is dat wel je doel. Je wil naar die Spelen. En ik denk, met onze sport waar er één per land mag... is het des te bijzonderder dat je kan gaan... Maar de competitie is daardoor ook gewoon echt heel zwaar. En weet je, Luc is supergoed en hij heeft terecht gewonnen. En dan kan ik als sporter niet anders zeggen dan ja, petje af, goed gedaan. En dit was niet mijn tijd. Ja. Maar hoe doe je dat dan? Want je zegt het duurde best lang om dat te verwerken. Hoe pak je het aan? Ja, je probeert het te accepteren. Je gaat het relativeren. Je brengt in beeld wat het precies is. We doen allebei een wedstrijd. We trainen er allebei ongelooflijk hard voor. En het is niet dat ik minder heb gepresteerd en het daardoor niet heb gehaald. Het was, ik was op dat moment gewoon niet goed genoeg. Ja, en als je dat in beeld brengt, dan kan je er wat makkelijker overheen stappen. En dan kan je ook kijken naar de toekomst met hoe gaan we ervoor zorgen dat dit niet nog een keer gebeurt. Want dat gevoel is nog steeds niet leuk. Nee. En wanneer was dat gevoel weg of is dat er nog steeds? Nee, ik denk dat vooral de honger naar meer overheerst nu. Weet je, ik heb deze niet gehaald, maar daardoor ben ik wel des te meer gebrand om te kijken of ik de volgende wel kan halen. En hij is nog ver weg, maar ik heb mijn zinnen erop gezet. Ik zou daar heel graag naartoe willen. Ben je daar nu al mee bezig? Ja, en dat komt eigenlijk alleen doordat ik niet naar deze toe kan. Weet je, het liefst had ik hier gestaan en had ik het hier laten zien. Maar doordat ik dit niet heb gehaald, ben je toch wel nu verder vooruit aan het kijken. Maar is dat dan niet hartstikke moeilijk om dan toch op deze manier op die Spelen rond te lopen? Ja, maar de rol die ik nu vandaag heb, weet je, waar we met de Team NL Legends zijn... en eigenlijk terugkijken naar het verleden, is wat dat betreft dan weer heel mooi en iets makkelijker. En we zijn in Parijs verwijderd vanuit Marseille, dus wat dat betreft is het ook iets makkelijker om ermee om te gaan. Ga je wel? Ik ga het volgen. Ik ga niet naar Marseille toe om te kijken. Weet je, het zeilen volg ik al heel mijn leven. Ik weet hoe dat er van de kant uitziet. En ik kan het online denk ik beter volgen. Maar ik ben wel heel benieuwd wat er gaat gebeuren. Ja. Van de RSX naar het IQ-foilen, wat is nou het grootste verschil? Het grootste verschil is dat de plank nu een mechanisme onder water heeft... waardoor we boven het water gaan zweven. We hebben een vliegtuigconstructie onder water... die als daar waterweerstand overheen komt... lift die omhoog uit het water... en zweven we eigenlijk met de plank en het zeil boven het water. En dat is voor onze snelheid gewoon echt... Ja, die ligt nu tussen de 50 en 60 km per uur... bijna elke race waar dat voorheen niet zo was. En wat heb jij allemaal moeten veranderen in je leven om je dus aan te passen? Er komen veel meer krachten bij deze plank kijken. En het is je hebt veel meer massa nodig om dit onder controle te houden. Dus ik, vergeleken met mijn gewicht in Tokio, heb ik 25 kilo moeten aankomen om hier competitief te kunnen meedoen. En dat is best wel een stap als je dat in een korte tijd moet doen. Verder is de techniek anders. Heel wissel specifiek zijn. Dan is het een andere manier van racen. Dus het is best wel een andere sport. Ik vergelijk het eigenlijk altijd met het short track en het lange baan schaatsen. Het is alle twee schaatsen, maar het zijn compleet andere takken van sporten. Voel je je ook een ander mens dan? Want ik kan me voorstellen met zo'n gewichtsverschil dat echt heel anders is in alles. Ja, zeker, zeker. En zeker de beginperiode dat ik heb moeten aankomen was het zwaar. Weet je, je probeert in een veel te korte tijd veel te veel gewicht bij te krijgen. Het liefst wil je dat in allemaal spier doen. Dat is vrij onmogelijk. Dus ja, ik voelde me echt wel een ander mens. Het traplopen werd me een stuk lastiger gemaakt met die rugzak van 25 kilo om mijn lichaam heen. Maar ook dat went. Weet je, hoe langer je dat gewicht vasthoudt en daarmee functioneert, wordt dat je nieuwe normaal. Ja. Goed. Jij vindt regen dus niet zo erg eigenlijk? Ik maak me er niet druk om, nee. Wij worden sowieso wel nat als wij het water op gaan. Ja, wou ik zeggen. Goed, blijf nog heel even zitten. Want wij zitten hier de opening te volgen. En we gaan zo meteen natuurlijk na, wat is het eigenlijk, 9 uur. Na 9 dan gaan we nog even uitgebreid schakelen. Volg jij het nu ook met interesse, met andere interesse? Zeker. Of gaat het net zo hard langs je heen als in het verleden? Nee, ik ben nu meer de opening aan het volgen. Dus ik kan er nu iets geruster naar kijken in plaats van mezelf te moeten voorbereiden. Ja. Ik vind het hartstikke mooi. Vind je het mooi? Ja, het is jammer van het weer voor ze. Weet je? Het is een ongelooflijke mooie scène die ze hebben. Maar ja, het weer speelt niet mee, helaas. Goeie woordspeling, hè? Blijf lekker zitten. Nog tot 12 uur is dit Radio Olympia vanuit Parijs. Wil jij onze sporters goud zien pakken in Parijs? Dat kan zomaar gebeuren. Als je nu abonnee wordt bij Staatsloterij, maak je namelijk 10 keer kans op een reis naar Parijs ter waarde van 5.000 euro. Je kan meedoen tot en met 28 juli. Ga snel naar staatsloterij.nl en word abonnee. Staatsloterij. Een spel van Nederlands Loterij. Speel bewust 18+. Al 25 jaar geeft Allstate Mini-opslag ruimte aan Nederland. In die tijd is er veel veranderd. Eén ding verandert nooit. Allstate blijft de vertrouwde, gemakkelijke en veilige ruimte bieden. Allstate. Ruimte genoeg voor iedereen. Allstate. Geeft ruimte. Nu op NPO Luister. De laatste zomer. Joy zet alles opzij voor nog één onvergetelijke zomer met haar terminaal zieke moeder. In de podcast volgen we moeder en dochter op de voet in een poging om hun atypische band te ontrafelen. Ontdek nu de podcast De Laatste Zomer in de gratis NPO Luister-app. Huur nu en win mooie cadeaus of korting tot wel 50%. Ga naar allsafe.nl. Wow, moet je zien! De Tassus meenemers. Oh, deze soort zie je steeds vaker. Te herkennen aan de herbruikbare tas die hij bij zich draagt op jacht naar eten. In iedereen zit een supporter van schoon. Hoe zorg jij voor minder afval? Hey, hey. Uw IT-kosten verlagen met automatisering, cloud-native, microservice. Natuurlijk, technologie is belangrijk. Maar laten we je business en IT eerst nieuwe energie geven. Linkit vergroot je IT-impact met een flinke dosis kennis en mensen die de spark in jouw IT weer terugbrengen. Als belegger maken lage kosten verschil voor je rendement. Bij Saxo profiteer je van een zeer compleet platform en lage tarieven. Zo kun jij wereldwijd beleggen en hou je ook nog eens de kosten laag. Dat noemen wij slimmer beleggen. Open nu jouw rekening op saxo.nl en start tijdelijk met €200 transactiekosten tegoed voor je eerste trades. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Deze zomer in AI Film Museum alle films van Joel en Ethan Coen, de bekendste buitenbeentjes van Hollywood. Met The Big Lebowski, Fargo en No Country for Old Men. Te zien in AI Film Museum. NPO Radio 1. 9 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De openingsceremonie van de Olympische Spelen in Parijs is in volle gang. De atleten varen in een parade van 86 boten over de Seine richting de Eiffeltoren. Tussendoor zijn er optredens van artiesten. De Nederlandse sporters staan samen met die van Peru op een boot. Handbalster Lois Ebbing en 3x3 basketballer Worthy de Jong dragen voor Nederland de vlag. Een boer in Brazilië moet omgerekend ruim 47 miljoen euro betalen voor het ontbossen van 5600 hectare Amazonewoud. Hij liet bomen en vegetatie verwijderen en zette dat stuk land vervolgens in brand, waarna hij er grasland van maakte voor zijn vee. Bewijs daarvoor werd geleverd via satellietbeelden. Het is de grootste civiele klimaatzaak ooit in Brazilië. Naast de miljoenenboete moet de boer ook proberen het vernielde regenwoud te herstellen en mag hij geen vee meer houden. Er komt een strafrechtelijk onderzoek naar de agent die op het vliegveld van Manchester een arrestant schopte. De toezichthouder van de Britse politie verdenkt hem van mishandeling. Op beelden is te zien dat een agent een arrestant die op de grond ligt tasert, schopt en slaat onder meer op het hoofd. De beelden gaan online rond, wat leidde tot protesten tegen politiegeweld. De Britse toezichthouder zegt dat de agent zo snel mogelijk ondervraagd wordt. Hij is al op non-actief gezet. ADO Den Haag geeft voorlopig geen interviews aan Omroep West. Aanleiding is een artikel over het afgelopen seizoen van de voetbalclub. Volgens ADO staan daar feitelijke onjuistheden in die de reputatie van de club schaden. Het is niet duidelijk hoe lang de maatregel zal gelden. De club zegt open te staan om met Omroep West in gesprek te blijven. De regionale omroep mag wel aanwezig zijn bij trainingen en wedstrijden van ADO. Het weer, vanavond nog wat bewolking. In Limburg kan wat regen vallen. Vannacht op de meeste plaatsen droog, bij 8 tot 15 graden. Morgen in het noordwesten droog met geregeld zon. In het zuidoosten grijs en regenachtig. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Novamora.nl. Jij bepaalt wat er gebeurt. Vanavond al een leuke date? Novamora.nl. Dating vol passie. Waarom vinden we spelregels tijdens de Olympische Spelen zo belangrijk, maar vergeten we deze als het om kinderen gaat? Ieder kind heeft recht op toegang tot medische zorg, voeding, schoon drinkwater, bescherming en onderwijs. Ga naar savethechildren.nl en steun kinderen daar waar spelregels overtreden worden. Uw IT-kosten verlagen met automatisering, cloud-native, microservice. Natuurlijk, technologie is belangrijk. Maar laten we je business en IT eerst nieuwe energie geven. Linkit vergroot je IT-impact met een flinke dosis kennis en mensen die de spark in jouw IT weer terugbrengen. Ga naar savethechildren.nl en help kinderen daar waar spelregels overtreden worden. Winst is dé nieuwe manier van investeren in crypto. Je kan crypto kopen met 82% lagere tarieven, maar nu ook investeren in cryptobundels. Met bundels spreid je automatisch jouw investering in één klik zonder minimumbedrag. Begin nu met €5.000 transactietegoed. Zie winst.com voor prijsvergelijking en voorwaarden. Let op, met beleggen kun je inleg verliezen. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Hey jij daar, altijd al gedroomd van je eigen bedrijf? Ga ervoor! Maak een succesvolle start met... heyboekhouden.nl. Samen succesvol boekhouden. Wow, moet je zien! De Tassus meenemers! Oh, deze soort zie je steeds vaker. Te herkennen aan de herbruikbare tas die hij bij zich draagt op jacht naar eten. In iedereen zit een supporter van schoon. Hoe zorg jij voor minder afval? Hey, hey. Nu 15 maanden gratis voor starters. Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl. Et les Jeux Olympiques de Paris. Radio Olympia. Joram Kaat en Robert Meder. 9:04. Dit is Radio Olympia vanuit Parijs. In een droge studio zitten wij. Ja, ik noem het maar even, want we gaan naar Arman en Eline. Hoe is dat inmiddels bij jullie eigenlijk? Nou, wij zitten in een droge tent, het eigenlijk te noemen. We hebben een zeil over ons heen getrokken. U hoort thuis misschien de regendrupjes vallen. Het heeft best wat gezelligs, maar we missen ook een beetje sfeer daardoor eigenlijk. Want we kijken hierdoor gedwongen naar het tv-scherm. In plaats van dat we lekker naar buiten kijken, naar die scène, naar die Eiffeltoren waar we naast zitten. Hoe dan ook, op dat scherm zien wij die botenparade. We zien Londen langskomen op dit moment. Dan zien we Laos, Kuwait, Kenia bijvoorbeeld de revue passeren. Kenia dat inmiddels 113 medailles heeft gehaald op de Spelen. Waarvan 106 in de atletiek. Natuurlijk een geweldig sportland als het gaat om de atletische verrichtingen. En verder zagen we zojuist een tableau worden afgesloten. We weten het, er zijn in totaal 12 tableaus met ieder een eigen verhaal. Het tableau van zojuist, nummer 6, was er een van zusterschap. Het was een ode aan de vrouw. We zagen de Marseillaise worden uitgevoerd vanaf het dak van het Grand Palais. En Arman en ik zeiden voor het eerst tegen elkaar, Ja, jeetje, hier is die regen eigenlijk ontzettend mooi, want het gaf een dramatisch effect aan een geweldige uitvoering van de Marseillaise, die net even anders was dan anders, gefocust op emotie. Werd uitgevoerd door Axelle Sene Cyrel. Dat is een Franse mezzo-soprano. En dat was behoorlijk indrukwekkend. Ja. En we zagen ook de Franse president Emmanuel Macron, die daar ook ongelooflijk van genoten. Je zegt het goed, het was misschien wel een van de mooiste momenten van de ceremonie tot nu toe. Door het, ja, de dramatische staging, hoe dat in beeld werd gebracht. En na die Marseillaise, het ging echt inderdaad, wat jij zei, over de kracht van de vrouw. Of wat de vrouw allemaal heeft betekend voor Frankrijk ook. Want na die Marseillaise zagen we 10 gouden standbeelden opdoemen uit de Seine. Vol Franse vrouwen, historische Franse vrouwen die veel voor het land hebben betekend. En dan moeten we denken aan mensen als Simone de Beauvoir. Filosoof, schrijfster natuurlijk, heel bekend. Maar ook wat mensen die we in Nederland misschien wat minder goed kennen. Alice Milia, dat is een sportster uit begin 20e eeuw. Gisèle Halimi, advocaat, activiste, politicus die zich enorm inzet voor vrouwenrechten. Olympique de Gouges, die de verklaring van de rechten van de vrouw opstelde in de 18e eeuw tijdens de Franse Revolutie. Het was echt een mooi moment, ook omdat die standbeelden, waar heel veel werk in is gestoken, die gouden standbeelden, na afloop van deze ceremonie ook geschonken worden aan de stad Parijs, zodat ze voor eeuwig hier bewaard kunnen worden. En dat is ook iets waar het IOC natuurlijk heel druk mee bezig is geweest. Gelijkheid tussen man en vrouw. Eline zei het al eerder tijdens deze ceremonie. Dit zijn de eerste Olympische Spelen waar de verdeling man-vrouw bij de atleten 50-50 is. En daar zijn ze terecht heel trots op hier bij het IOC en ook bij deze, bij het organisatiecomité in Frankrijk. We kijken inmiddels naar de boot van Madagaskar, waar 7 atleten op zitten. Overigens, nog wel goed om te melden, hebben we nog niet gedaan. De landen worden voorgesteld in de volgorde van het Franse alfabet. Griekenland was de eerste, dat is traditiegetrouw. Aan het eind zien we Amerika, Australië en Frankrijk, omdat zij de volgende Olympische Spelen gaan organiseren. Amerika, LA 2028, Australië, Brisbane 2032 en het gastland Frankrijk. Maar daartussendoor gaat het dus allemaal volgens het Franse alfabet. Dat betekent dat Nederland vrij laat gaat komen. Le Peba in het Frans. En dat is dus de volgorde. Duitsland was als een van de eerste landen. Allemagne volgens de Fransen. En dat is dus de volgorde die ze hier volgen tijdens deze openingsceremonie, waar het nog steeds nat is. Maar het goede nieuws is dat het over een half uur minder hard gaat regenen. Ach, kijk. Minder hard. Minder hard. Nog steeds regen. Ja, ja, nee, oké. Okay. Minder hard is al mooi. We hebben overigens 3 keer goud hier aan tafel. Zometeen gaan we praten met Alice Lichtley en met Sanne Braspennings. En Kieran Bartlou. We gaan met jou natuurlijk even vooruitkijken, ook naar Luc van Op Zeeland, die mee gaat doen bij het foilen. Wat voor verwachting heb jij van hem? Ja, ik denk net als vele hoge verwachtingen. Weet je, Luc is supergoed. En dat heeft hij al een aantal keer laten zien. Hij is vorig jaar wereldkampioen geworden. Staat eigenlijk op bijna de afgelopen WK's op het podium. En ik verwacht niks anders hier eigenlijk. Ik denk dat hij echt wel een favoriet is, een van de. En, en voor mij echt wel een medaillekandidaat. Als hij geen medaille zou halen, dan zou dat teleurstellend zijn? Ik denk voor hem zeker. Ik denk dat hij heel graag een medaille wil halen. En ik, als ik weet wat voor persoon het is, dan wil hij winnen. En ik denk dat hij zelf met niks minder genoegen neemt. En ik denk dat de mensen die de sport volgen, die gaan er wel van uit dat hij een medaille meeneemt. Heb je Sanne en Alice overigens net nog kunnen spreken in de meeting die jullie hebben met al die legends? Hebben jullie elkaar gesproken of niet? Zeker. We zaten lekker te dineren samen. Oh, jullie hebben samen aan één tafel gezeten ook nog? Zeker. Oh, goed zeg. Ja, nou mooi toch? Goed verhalen uit kunnen wisselen? Zeker. Ja? Beetje ervaringen. Ja. Het is toch altijd leuk, want je maakt het niet zo snel mee in een Olympisch dorp. Je leeft toch een beetje, je hebt je eigen plan, je eigen wedstrijden. En je komt er niet echt aan toe om elkaar te spreken. En dat gebeurt hier wel. Ja. Daarom maakt het dit ook wel heel bijzonder dat we hier dan mogen zijn. Ja, want zeker. Voor de duidelijkheid, er is dus een groep gouden medaillewinnaars waar jullie onderdeel van zijn. Is uitgenodigd hier. Verschillende generaties. Jullie zitten met elkaar te dineren. Elis, merk je dan wel dat jullie een gemeenschappelijke deler hebben? Voel je dat dan in zo'n groep? Ja, dat is die gouden medaille. Nee, en voor de rest, iedereen heeft natuurlijk hard voor de sport. En het is heel erg mooi om gewoon ook, ik heb totaal geen kennis natuurlijk van wat Kieran doet. Hij kent het baanwielrennen niet echt. Nou ja, dat ga je dan met elkaar bespreken. Oh ja. Ja, is toch leuk? En wat komt er dan op tafel, behalve eten? Ja, heel veel. We kwamen erbij erachter dat die gouden medaille is leuk, maar zo bijzonder is het ook weer niet. Het is gewoon wow, nog steeds wat een uitspraak. Zo. Komt even met de deur binnen. Nee. Zo. Nee, de vraag was echt zo van, inderdaad, van, heb jij ook het gevoel van, is dit het dan? Ja. Want je wint een gouden medaille en je denkt, je leeft daar natuurlijk je hele leven naartoe. Dat is je grote doel. En dan win je die gouden medaille en dan denk je, nou, nu gaat het gebeuren. Ja, dat hoor je echt van heel veel mensen. Nou, en dat was dus ook de vraag die ik aan hem stelde. Ja. Is dit het dan? Sanne, had jij dat ook? Nou, mijn gevoel overheerst, mijn gevoel was, na het winnen van mijn gouden medaille, was eigenlijk voldaan. Want ik heb zo alles uit dat proces wilde halen om te kijken wat er bij mij aan het einde van dat proces zou zitten. En dat is natuurlijk een droom die uitkomt dat er, daar die gouden medaille aan het einde van mijn proces zit. Dus daarom is bij mij echt de nood eigenlijk vooral voldaan. Ik had echt zo'n glimlach die je echt niet van mijn gezicht afgeslagen kreeg. Maar snap je wel wat zij bedoelen? Ja, wel. Ja. Het is niet zomaar dat het ineens alle deuren wagenwijd openzet en het is klaar, je komt met de handen achter op je hoofd in een hangmat gaan zitten aan de kokosnoot drinken. Dat zou kunnen, op zich zou het kunnen. Zou kunnen, maar dat is een tijdelijk. Heel even. Heel even, dat kan tijdelijk, ja. Klopt. Nou goed, één deur gaat er wel open en dat is dus van dat diner, Kieran. Ga jij lekker weer naar binnen daar en vertellen dat het allemaal niet zoveel voorstelt, die gouden plak? Dat is nog steeds wel een beetje bijzonder. Je bent een sfeermaker, dat hoor ik. Kom lekker met de deur. Kan je uitnodigen op feestjes. Ja, fijn dat je hier even bij ons aan wilde schuiven. En succes dus met jouw voorbereiding op de volgende Spelen, waar je weer bij hoort, hoopt te zijn. Ja. Maar goed, de verwachtingen zijn, dames, bij het baanwielrennen wel 4 keer goud, dat het zomaar zou kunnen worden. Jullie hebben daar ervaring mee. Elis en Sjanne, we hebben jullie al voorgesteld. Even voor jouw gouden plak moeten we terug naar 2016. Ik hoop dat je het leuk vindt om nog 1 keer te horen. De speler van altijd. Rio. Ja. Riesley in de laatste bocht. Komt hij goud? En komt denk ik goud? Of toch? Nou. Wat hebben ze een spanning gemaakt. Rebecca James, ja hoor. Riesley doet de armen de lucht in. Red James kwam nog in de buurt. Maar Nederlandse sporters weten het altijd zelf het beste. Kom op, we willen die finishfoto zien. Jawel, de 1 achter de naam. Het is goud voor Elis Riesley. Ja, jij was goed. Maar Sebastian was ook heel erg goed. Ja, zeker. Weet je, gewoon het verslag erbij, dat maakt natuurlijk vaak ook de race. En dat maakt het zo leuk. Maar jij deed het echt met je mond na. Je kent het helemaal. Ja, tuurlijk. Ja, allebei de verslagen kan ik redelijk goed meepraten. Het is ook heel erg grappig, want ik heb een zoontje van 3 en die kijkt heel graag mijn Olympische finale voor het slapen. Oh. En die kan zelfs gewoon de tekst van Jeroen, kan die gewoon meepraten. Dus hij zegt ook, waar komt de rest? De rest komt helemaal niet. Het is de race van je leven. Hij kan het gewoon helemaal meepraten. En wat je ook zegt, van, we gaan het nog 1 keer laten horen. Het blijft gewoon een heel bijzonder moment. Ja. En nu ben je hier weer in de Olympische sferen. Ja. Gaat dat vlammetje weer branden? Nou, het kriebelt wel een beetje. Niet in de zin van zelf als sporter. Maar ik vind dit gewoon heel erg bijzonder om hierbij te mogen zijn dit weekend. Ik keek er ook echt heel erg naar uit. En ja, toch, als je dan hier ook weer zo'n Team NL-huis binnenstapt, het kriebelt. Het geeft een heel blij gevoel. Het geeft het is magisch. Ja, het is een kick. Ja, ja, dat hebben jullie allebei dus als je hier binnenkomt. En wat maakt het magisch dan, Sanne? Het is het hoogst haalbare, toch? Ja. Ik denk dat je 50 verschillende antwoorden krijgt als je het aan 50 verschillende mensen vraagt wat dan de Olympische Spelen voor hen betekent. Maar het is wel, de gemene deler is denk ik wel dat het echt iets zeer bijzonders is. En, maar dat is dus niet die gouden medaille. Hangt dat eraan vast? Weet je, dat is het hoogst haalbaar. En op dat moment, als je die als eerste over die streep gaat en je wint die gouden medaille, dan is dat natuurlijk ook echt wel alles. Alleen de periode daarna is gewoon altijd heel erg zoeken. En dan heb je die gouden medaille. En dan? Ja, anders dan een WK bijvoorbeeld. Nou, wij moeten heel erg lachen, want wij zijn allebei nooit wereldkampioen geweest. Dus wij kennen geen WK-titel in dat opzicht. Wij zijn Europees kampioen en Olympisch kampioen. Ja, maar de Europees kampioenschap, dat valt dan bij in het niet natuurlijk, kan ik me voorstellen. Nou, weet niet, iedere titel is bijzonder. Ja, wou ik zeggen, de route daar naartoe, het kan in een periode zijn dat je misschien niet lekker in je vel zit of dat het eigenlijk minder gaat. En dan heeft die misschien meer waarde dan misschien wel een gouden medaille. Ja, ik heb nog brons gewonnen in Omnisport na zeg maar, de Spelen. Nadat ik terugkwam uit een heftige periode. Nou, dat voelde echt, dat had echt een gouden randje. Ja. Ik heb nog nooit zo hard getraind voor een medaille als toen. Dat kun je nagaan. Sanne, dan gaan we eens terug naar de vorige Spelen. Daar woon jij ook op de Keirin Goud. Ken je het verslag ook zo goed als Elis of niet? Nee. Nou, laten we vooral verluisteren. Oké, dank je. Kom op, Sanne. Doe het in de laatste 250 meter. Rij alles nog één keer uit dat lichaam. Op weg naar wat? Op weg naar wat? Op weg in ieder geval naar een medaille, want ze ligt nog altijd op één. En Andrews komt er niet omheen. En hier komt Sanne Brasspennings. En die gaat Olympisch kampioen worden. Op de Keirin. De opvolger van Elis Lichtlee. Grote glimlach op je gezicht. Ja, tuurlijk. Dat is toch echt een van de meest bijzondere momenten in mijn hele leven. Dat is zeker waar. Ja, en heb je het vaak teruggehoord? Deze tekst, als ik heel eerlijk ben, is dit misschien wel de eerste keer dat ik hem heb gehoord. Ja, ik heb het filmpje zeker... het filmpje wat ik het meest heb teruggekregen is... wat er op middenterrein gebeurt. Als ik aan het winnen ben of op kop lig en het daarna uitziet dat ik winnend over de streep ga. Daar zie je gewoon mijn vriend Jeffrey... rondspringen. De teammanager weet ook niet wat links of rechts zit. Mijn huidige coach daar, de hoofdcoach Hugo, mijn oude coach René, de fysio, de hoofdcoach, iedereen en alles, de mechanieker, de hulp, iedereen en alles zit elkaar te knuffelen, te springen en weet ik veel. Ja, het is zo, ik word daar echt, ja, ik ga er echt van aan als ik dat zie. Ik vind dat echt... Wat goed. Ja, ik vind dat echt cool. En jouw vriend Jeffrey Hoogland, die doet nu weer mee. Dus kan er nu dan eventueel beeld komen van jou in dat middengebied? Ja, ik ben niet op middenterrein. Ik ben wel op de tribune. Ja. Mijn schoonmoeder, dus zijn moeder, die kan best wel een beetje hard schreeuwen en aanmoedigen. Dus ik denk niet dat ik daar overheen kom. Is het aanmoedigen of schreeuwen? Ja, gewoon emotiekreten zijn dat. Ik weet niet, er zijn geen medeklinkers meer te herkennen wanneer zij echt bezig is. Maar dat is alleen maar mooi. Dat is natuurlijk gewoon een moederhart die gewoon juicht en de zoon aanmoedigt. Hoe is het met zijn vorm van Jeffrey? Nou, omstandigheden gewoon goed eigenlijk. De voorbereidingen waren niet perfect, niet zoals richting Tokio. Maar neem niet weg dat hij nu wel gewoon echt alles op scherp heeft. En ik ben heel benieuwd, vooral naar het begin. En vanuit daaruit is gewoon iedere dag aankijken. Want dat is het ook. Je kan wel zeggen, ik heb zoals Harry Zetrik, dat zijn nogal uitspraken. En jij wil het graag per dag aankijken. Ja. Beginnen met de teamsprint. Ja, Lafrijze. Die ja. staat natuurlijk hoog op het lijstje bij iedereen. Ja. Wat denken jullie nou, allebei, onafhankelijk van elkaar? Hoe ver kan hij komen? Harry? Ja. Of wil je Jeffrey zeggen, mag ook. Ja, ik ben natuurlijk pro-Jeffrey. Ja, duidelijk. Nee, maar Harry die heeft natuurlijk al twee keer geflikt op een WK om een Harry's hat-trick te doen. Ja. Dat is natuurlijk wel een ander kaliber dan de Olympische Spelen. En het WK is over 5 dagen, dit is over 7 dagen. Dus die spanningsboog is langer. De wedstrijddagen zijn korter. Dus, en ja, het is het Olympisch sausje wat er overheen zit. Dus ja, als ik het... iemand inschat, is het ja, toch wel Harry. Maar ja, ik gun natuurlijk Jeffrey veel meer. Maar we hoorden van Epke nou juist dat hij als tip meegaf aan de turners. Epke Zonderland, daar heb ik het over. Dat hij zei van, maak het kleiner. Het zijn wel de Spelen, maar maak het gewoon klein. Het is gewoon weer een wedstrijd, net als alle andere wedstrijden. Ja. Is ook zo. Eigenlijk. Is ook zo, maar ik weet ook niet of dat zo heel makkelijk uit je hoofd gaat. Ja, het helpt wel dat de KMU eigenlijk buiten het Olympisch dorp zit. Die zit met een hotel ergens in de bossen. Ik weet ergens onder Parijs. Ja. Ook vanwege misschien wel het Mathieu van der Poel incident natuurlijk. Ik heb geen idee. De wielerbaan is natuurlijk een stukje verder. Ja, en dat brengt dat Olympische... de Olympische afleiding al een stukje minder. Omdat je niet in het dorp zit. Je ziet niet echt grootheden. En je hoeft niet heel ellenlang te lopen naar de eetzaal. En waar jij dan zit met Team NL Flat. Dus het is veel meer in een WK-setting gegoten. Maar daardoor kan de schok natuurlijk wel des te groter zijn op het moment dat je hier komt. En je denkt, wow, joh. Ja, wanneer hier in Team NL Huis. Ja, dan komen ze pas ineens klaar zijn. Niet in Team NL Huis. Op het moment dat je daadwerkelijk binnen de Spelen komt. Dat bedoel ik eigenlijk. Nee, ja, uiteindelijk hebben ze ook al met het beltje gehakt. Ik denk dat bij de dames wel de schok, de impact groter gaat zijn. Maar die mannen, die bullet train, die is dat wel gewend. Oh, ja. Okay. Ja. Volg jij het eigenlijk nog op de voet, Elis? Op de voet wil ik het niet zeggen, maar ik volg nog wel iedere grote wedstrijd. Zeker gewoon de uitslagen natuurlijk. Ik vind het bij de mannen nog ook altijd heel erg gewoon spannend om de tijden te volgen. Ook natuurlijk Australië, ja, je weet niet wat er gaat gebeuren. Nee. Dus ik volg het nog wel een klein beetje. Ja. En dat is natuurlijk ook, weet je, dat blijft altijd in mijn hart zitten. Maar wat denk jij van Hattrick Harry? Harry Hattrick? Het zit er zeker in. Maar het moet er natuurlijk wel uitkomen. Het is allemaal mijn momentopname, hè. Kijk maar naar onze gouden medailles. Ja, precies. Toch? Dat is ook zo. Ja, want het zijn de Spelen. Het zijn de Spelen. Ja. En inderdaad, ook wat Sanne zegt, het is wel over 7 dagen. En het kan ook gewoon op een gegeven moment zijn dat het vuurtje een klein beetje misschien dooft. En dat het gewoon door de dagen heen natuurlijk veel zwaarder wordt. Maar we gaan het zien. Ja. Jullie wonnen dus allebei goud op de Keirin. Bestaat er een kans dat we voor de derde Spelen op een rij nu een Nederlandse winnares gaan krijgen? We doen het 2 mei. En, statistisch gezien kan het. Niks is onmogelijk. Nee, ik geef ze zeker een plek in de finale, alle twee. Hertie van der Wouw en Steffi van der Peek. Zeker. En als je in de finale staat, dan weten Il en ik alle twee, dan is alles mogelijk. Dat is echt zo. Je kan rijden om te winnen of je kan rijden om een medaille. En dat is wel echt een significant andere aanpak van racen. Maar ja, als je in de finale staat, dan heb je gewoon... Ja, dan heb je de helft kans dat je eigenlijk een medaille raakt. Tuurlijk moet dat wel allemaal goed vallen en moet je het goed aanpakken. Maar ja. Alles is mogelijk, ja. Maar als ik dan vraag of het reëel is, Elis, dan zeg jij? Nou, als ik nou kijk... er is gewoon een Engelse die op dit moment echt heel hard rijdt. Nou, eigenlijk wel meerdere Engelsen die heel hard rijden. Dan heb je nog de Duitse vrouwen die gewoon heel hard rijden, dus... Colombiaanse, die gewoon goed zijn gaan rijden. We hebben natuurlijk nog de Belgische die... Ja. Heel af en toe gewoon in één keer uit het niks gewoon ertussen rijdt en er overal door durft te knallen. Nou, ja. Niveau is eigenlijk best hoog. Ja, is ook zo. En zo iedereen staat... Spelen, natuurlijk. Ja. Hij zou bijna denken dat het een hoog niveau toernooi is. Ja, goed. Nou ja, oké. Okay. Alles kan. Laten we daarop houden. Dat is wel de meest positieve uitkomst van die vraag. Als we dan verder kijken naar de vrouwen, wat verwachten jullie? Want er doen er 5 Nederlandse mee. Ik ben heel benieuwd naar Maaike hoe ze het op de Omnium gaat doen. Samen met Lisa op de Madison, dat is echt wel een jong aanstormend talent. Ja, en dat is misschien iets meer leren, deze spelen, heel denigrerend gezegd. Want ja, leren op een spelen, hè. Maar ja, ze zijn alle twee nog gewoon jong en die kunnen echt nog wel wat jaren mee. Dus ze zijn gewoon hier om te leren. En natuurlijk kan er altijd wel wat uitkomen, maar dat lijkt me echt wel... Mooi om te zien. De teamsprint zijn ze eigenlijk stevast op de 4e plek geëindigd. Dus alles moet goed zitten. En misschien de teams boven moeten misschien net even wat minder fit zijn die dag. Of een valse wissel te zijn, dat kan ook. Dan kan het zomaar zijn dat ze wel op het podium staan. En op de sprint heb ik Hattie toch ook wel, toch wel goed zitten. Dat hij wel een eindje kan komen in het sprint toernooi. Ja. Goed, jullie gaan weer terug, neem ik aan. Naar jullie collega's die ook goud hebben gewonnen. Wat is nou tot slot degene waarmee je vanavond hebt gesproken die je nog niet eerder had gesproken? Kieran. Oh, Kieran. Echt waar? En Shania? Ja, Kieran en wel de vreemde eend in de bijt, wel de Michel Mulder die de medailletaxi doet. Ja, je wilde gewoon bij de gezellige mensen van de zomerspelen zitten. Die zat even bij ons aan tafel, dus die had ik ook nog niet gesproken. Ja, de medailletaxi, ik heb zoveel vragen in, denk je. Ja. Daar word je mee opgehaald, mag ik aannemen. En daar zitten alleen maar medaillewinnaars in. Ja. Oké, okay. Mooi dat hij... Dat is iedere speler zo, dus dat is wel leuk. Ja, maar dus hij die zat rijdt, even bij ons mooi. Aan tafel. Ja, precies. Dus dat en was de waterpolo dames hebben we gesproken vandaag. Nou, die zaten vandaag niet aan tafel. Maar Michel zat bij ons echt direct aan de eettafel. Dus als gezellig club. Nou, geniet er nog van. Dankjewel. Dat gaat goed komen, dankjewel. Elis Lichtley en Sjanne Brasbenning. De openingsceremonie van de Olympische Spelen is in volle gang. En ter plekke zijn voor ons Eline de Zeeuw en Arman Afsaroglu. Ja, we zagen zojuist het onderdeel Sportmanship met live actie op het water. 12 BMX'ers die allerlei moves uithaalden. We zagen ook breakdansen, een nieuwe sport natuurlijk op deze Olympische Spelen. En ze lieten zien wat voor sportiviteit wij allemaal kunnen verwachten. Tegelijkertijd kwamen er natuurlijk allerlei boten weer voorbij. Zo kwam de boot van Marokko voorbij, doen 60 atleten mee, onder andere Yassine Ramouni. Hij is een van de vlaggedragers en, leuk feitje, opgegroeid in Haarlem. Nou, heeft de dubbele nationaliteit en koos er dus voor om voor Marokko uit te komen. Voor Mexico zagen we Emiliano Hernandez op de boot. Hij is een moderne vijfkamper en ik vind dat persoonlijk de meest fascinerende sport van de hele Olympische Spelen. Ik mocht daarheen in Tokio 3 jaar geleden. Ik heb mijn ogen uitgekeken. Voor wie niet weet wat dat precies is, want ik moet het steeds mensen uitleggen. Het is een combinatie van schermen, zwemmen, hardlopen en schieten en paardrijden. En vooral dat laatste onderdeel, is een bizarre, want je gaat paardrijden op een hindernisbaan op het paard van een van de andere deelnemers. Dat wordt geloot van tevoren. Nou, ik vind het behoorlijk fascinerend en sindsdien vertel ik er iedereen over. Dus ik denk, ik roep het ook gewoon nog even weer een keertje op de radio. Heb je het zelf al eens geprobeerd? Nou ja, ik weet niet zo goed waar ik het beste in zou zijn eigenlijk. Ik had vroeger een paard, dus misschien toch wel paardrijden. Dat is toch altijd wel leuk inderdaad. Het, is, het was de zoektocht naar de ultieme Olympiër. Zo is het ooit bedacht door een Fransman. Die zei van ja, als je dit allemaal beheerst, dan ben je eigenlijk gewoon de grootste sportman van allemaal. Maar tegelijkertijd kent niemand deze sport, dus ik weet niet zo goed wat dat maar het is wel zegt. Mooi, je hebt de Olympische sporten van het verleden en het heden, die worden een beetje gecombineerd. Nu heb je ook weer sporten als klimmen erbij, breakdansen. Dat zijn sporten die echt tegenwoordig heel groot zijn. En bijvoorbeeld dat klimmen, daar is Frankrijk geweldig in. Ik vind dat ontzettend leuk dat hier op het programma staat. Terwijl we langzaam maar zeker naar dat grote moment toe gaan. Het moment dat Nederland aanstaande is, want we zijn nu bij Panama. Dat is land 143. En Nederland is land 146. Het gebeurt in het achtste tableau van de 12. Dat is het langste tableau ook, want hier worden alle resterende landen voorgesteld op Frankrijk na. Want die komen straks in een aparte sectie nog. Hier zien we 69 landen die worden voorgesteld aan het publiek dat nog altijd massaal langs de scène staat om te kijken wat voor mooie creaties, want ze zijn ook allemaal sierlijk uitgedost, die sporters op hen afkomen. Papua Nieuw-Guinea is land 144. Het gebeurt allemaal in de setting van een rode loper. Het is een grote modeshow die we zien. Vol bekende Franse sterren die op prachtige wijze zijn vormgegeven door de grootste Franse modemerken. En na Paraguay, dat nu wordt voorgesteld, is het dan de beurt aan Nederland. Zij komen de scène op met vlaggedragers Worthy de Jong en Lois Abbing. Zij dragen de vlag voor de Nederlandse ploeg. En zij gaan de vlaggedragers zijn die hopelijk voor Nederland een prachtige, prachtige Olympische Spelen gaan neerzetten. Mooi die boot, vol met Nederlanders. Het zijn er een kleine 100 die hier zijn afgekomen op de openingsceremonie. Ze hebben de kou en de regen getrotseerd. En de trots die we zien op de shirts en de koning en de koningin dansen en hossen mee. Het is een mooi beeld, Eline, op deze prachtige blauwe boot. Dit is een prachtige scène inderdaad. Nederland trouwens niet in het oranje gekleed, maar in het wit. Houden allemaal vlaggetjes vast, kleine vlaggetjes. En voor wie zich afvroeg, hoe draag je eigenlijk een vlag tijdens zo'n ceremonie? Nou, ze hebben eigenlijk allebei, Lois Abbing en Worthy de Jong, allebei de hand om de vlag. Samen dragen ze hem dus. En houden hem ondertussen op de reling vast, zodat hij goed blijft staan. Er staan dus allerlei verschillende sporters op. De hockeymannen bijvoorbeeld staan erbij. De hockeyvrouwen, vooral de reserves, want zij komen morgen aan actie. We zien roeiers, we zien tennissers. Robin Haasen bijvoorbeeld zien we. De beachvolleyballers, Katja Stam en Raisha Schoon. Volleyballers natuurlijk, dat hele handbalteam. Die komen natuurlijk allemaal om Lois Abbing te ondersteunen. De judoers, Jelle Snippen, Marit Kamps, Johanna van Lieshout. En de kanoers, die voelen zich natuurlijk wel thuis in een boot. Dus dan snap ik dat je op die scène gaat staan. Nederland trouwens alweer al lang uit zicht. Maar het was ook wel leuk dat ze even het koningspaar schakelden. Want we hebben weinig koninklijke paren geschakeld zien en worden. En de Nederlandse delegatie is ook wel aanzienlijk. Als we hebben een lijstje met alle hoogwaardigheidsbekleders die hier zijn. Maar het zijn niet zoveel landen die hier met het Koningshuis komen en met de premier. Want ook Dick Schoof is aanwezig. Die heb ik nog niet in beeld gezien. Maar het koninklijk paar dus wel. De dochters niet. Alleen koningin Maxima en koning Willem-Alexander hebben dus de vlaggedragers gezien van Nederland en de rest van de sporters. Bijzonder wel dat Lois Abbing natuurlijk al in actie is gekomen. Hè. Die heeft gisteren dus al gewoon haar eerste wedstrijd gespeeld op deze Olympische Spelen. En gewonnen van Angola. En nu kan ze dus gewoon op die boot staan. Terwijl we gewoon verder gaan met die parade. Want wij hebben het nog steeds over Nederland natuurlijk. Maar intussen vaart ook Portugal voorbij. En dat is natuurlijk ook een mooi sportland. Dat met Fernando Pimenta uit de kanosport hier naast Ana Jabetinha uit de atletiek naar voren komt. En dan is het contrast groot met Qatar. Dat hier natuurlijk ook is. En ook zal denken, bij ons thuis is het zonnige. Blauwzoen en Dreamers op NPO Radio 1 bij Radio Olympia. NPO Radio 1. 2 minuten over 9:30 het NOS-journaal met Jennifer Okkeloen. De machinist die in 2013 in Spanje een dodelijke treinramp veroorzaakte is veroordeeld tot 2,5 jaar cel. Ook de toenmalige veiligheidsdirecteur van de spoorbeheerder krijgt die straf. Bij het ongeval in Santiago de Compostela kwamen 79 mensen om het leven. De trein vloog met veel te hoge snelheid uit de bocht. Een week na de wereldwijde computerstoring is 97% van de systemen weer hersteld. Dat zegt de topman van CrowdStrike, het cyberbeveiligingsbedrijf dat de storing veroorzaakte. De topman belooft niet te rusten voordat alles weer is hersteld. De Israëlische premier Netanyahu heeft de Amerikaanse oud-president Trump bezocht. Ze bespraken onder meer de oorlog in Gaza. Eerder bekritiseerde Trump Netanyahu omdat hij gefaald zou hebben bij de aanval van Hamas om op 7 oktober te voorkomen. Vandaag prees Trump zijn relatie met de Israëlische premier en zei hij dat de gijzelaars in Gaza direct moeten worden vrijgelaten. De politie in Den Haag zoekt actief naar getuigen van de dodelijke mishandeling van een Somalische asielzoeker. De 21-jarige man werd afgelopen weekend op het plein in Den Haag belaagd door 4 mannen. Op de plek van het incident zijn borden geplaatst met een oproep aan getuigen. En ook gaat de politie flyers uitdelen. NPO Radio 1. Joram Kaats en Robert Meder. Radio Olympia. We hebben weer een gouden medaille aan tafel. Zometeen meer daarover. Eerst natuurlijk even kijken hoe het gaat met de opening op de scène. Ik zag, Arman en Aline, ik zag de Eiffeltoren in het donker. Ik denk dat dat wel gaat veranderen vanavond. Nou, zal ik daar... Ik was net even heel kort voor het bezoek. En ik liep dus even in de buitenlucht. Ja. Daar waren we niet. Buiten onze tent. En hij ziet er mooi uit. We staan dus echt naast de Eiffeltoren. En je ziet al dat het straks op gaat bouwen naar een grande finale. Want hij is prachtig uitgelicht, ook in de regen. De Eiffeltoren gaat straks nog een hele grote rol spelen. Oh. Moeten we ook niet even op buienradar kijken? Of we die tent straks niet van ons af kunnen werpen, zodat we het ook gewoon moeten we even uitleggen voor de mensen die net inschakelen. Ja, jullie zitten niet echt in een tent. Jullie zitten onder een zeiltje. Omdat het nogal hard regent. Ook op de perstribune regent het hard. Ja, ook daar regent het hard. Ik heb de buienradar hier open trouwens. Ik zou niet kijken. Nee, ik kijk nog maar even niet. Godverdikkie. Ja, ik kijk nu wel. En het gaat dus precies stoppen met regenen als het klaar is. Ook dat nog. Iemand daarboven vond het niet leuk, deze hele botenparade, denk ik. Nou ja, goed. Wij kijken ondertussen dus op dat schermpje in onze tent. Kijken we naar de openingsceremonie. We zien een catwalk waarover allerlei modellen lopen. Die kleren laten zien, haute couture laten zien van Franse ontwerpers. Jonge Franse ontwerpers. Die lopen heen en weer over een rode loper op de brug. Ziet er allemaal prachtig uit. Terwijl er op dit moment allerlei boten over de Seine varen. Er komen namelijk 69 delegaties voorbij in dit tableau. En daarmee is eigenlijk ook gelijk iedereen voorbij gekomen aan het einde van dit tableau. We kijken bijvoorbeeld naar allerlei kleine landen. De Seychellen zag ik zojuist, Amerikaans Samoa. En een land waar ik moet het in alle eerlijkheid zeggen, nog nooit van heb gehoord. Sao Tome en Principe. Ja. Ken je dat niet? Nee, dat ken ik niet. Ja, jij wel dus. Nee, ook. Vertel eens. Daarvan doen 3 atleten mee, deze Spelen. Eentje in het judo en 2 in de atletiek. Dus die gaan we deze Spelen ook in actie zien. En ik vind het wel leuk dat we zo aldoende eigenlijk wat leren, Arman. Dat is zeker waar. Er zijn dus 205 boten. Of nee, 85 boten met 250 delegaties op die boten. Er is 1 delegatie die overigens niet meevaart. Dat is ook nog niet gezegd. Dat is namelijk de atleten die onder neutrale vlag uitkomen, maar uit Rusland komen. Rusland mag van het IOC, zoals bekend, net als Belarus overigens, niet meedoen aan deze Olympische Spelen. Maar mogen dan wel meedoen als sporters onder een neutrale vlag. Dat betekent geen plek in de openingsceremonie, geen volkslied als je een medaille wint, als je een gouden medaille wint. Maar je mag dan wel je droom en je passie uitoefenen door op de Olympische Spelen actief te zijn. Terwijl we kijken naar Soedan en ook dat is een heel klein bootje met maar 4 atleten erop. En zij maken er toch ook op hun beurt een heel mooi feestje van. We gaan langzaam maar zeker richting de climax van deze botenparade. En dat gaat een echt een mooie finale worden. Want de laatste 3 landen, ja, dat zijn wel landen om even naar uit te kijken. Eerst Australië met 485 sporters zijn zij hier in Parijs gekomen. Dan de Verenigde Staten, 645 atleten. Daar heb je meer dan een boot voor nodig om die allemaal kwijt te kunnen. En de vlaggedragers vooral, hè, van de Amerikanen. LeBron James, En Coco Gauff, de tennister, dat wordt nog wel een momentje straks. En dan helemaal aan het eind gaan we de Fransen zien met Florent Manadou, de zwemmer. En Mélina Robert, Michon, atlete, 45 jaar, pakte zilver in Rio. Zij is de discuswerpster. Dat is het laatste land dat we gaan zien. Eerst zijn we nog bezig met Sri Lanka. Elk land krijgt zijn moment, elk land krijgt zijn tijd in het zonnetje dat er vandaag niet is. Gaan we eens kijken bij NOS-verslaggever Onno Beukers, die de ceremonie ook volgt langs de scène. Onno, 300.000 toeschouwers die aan het kijken zijn. Blijft iedereen eigenlijk tot het einde? Ja, ik was er bij 30 ongeveer. 30 à 40 waren hier op het feestje. Ik moet zeggen, Tour Le Monde is hier eigenlijk al wel voorbij geweest. Wij hebben net die prachtige landen, die hele grote boten van de Verenigde Staten inderdaad gezien. Australië inderdaad. Hier werd ook inderdaad Aussie, Aussie, Aussie, hey, hey, hey, heel hard geroepen. En ook Frankrijk natuurlijk. En dan sta ik eigenlijk tussen twee Nederlandse heren. Die staan nog na te praten. Na te praten? We zijn halverwege. We zijn halverwege. Het ging van links naar rechts, vooral toen de Nederlandse boot hier voorbij kwam. Hè? Oh, absoluut gaat het van links naar rechts. En dat is hartstikke goed. Het is toch gewoon het evenement waarvan je zegt 206 landen die komen vandaag even bij elkaar. Waar vind je dat nog? Nou ja, hier op de scène. En nou werd er hier gezongen, gejuicht. De Nederlandse vlag die hangt uit. Had u nou ook het gevoel dat de Nederlandse sporters ons een beetje herkennen? Nou, dat er interactie was? Ik dacht het wel. Want natuurlijk dat van links naar rechts is natuurlijk even de wereld overgegaan een paar weken geleden. Dus we dachten, laten we die inzetten. En ik had echt werkelijk waar het idee dat dat toch wel gehoord werd daar op die boot. Heeft u sporters herkend, meneer? Absoluut. En ik ben er ook van overtuigd dat ze extra medailles hierdoor gaan halen. We hebben zo ontzettend ons best gedaan. Dat gaat absoluut lukken. Ja, wat werd er dan minder gejuicht bij de andere boten? Is dat dan de conclusie dat... Nee, dat niet. Er waren een paar landen waar... Italië, dat was ook geweldig natuurlijk wat er gebeurde. Zwitserland ook nog, dat begreep ik helemaal niet. Maar goed, ik hoef niet alles te begrijpen. Er zijn gewoon een paar landen, kijk maar naar Nederland, naar voetbal, maar ook hier de Olympische Spelen, die gaan er gewoon helemaal, waar het ook is, ze zijn er. En dat is voor die sporters, want die zitten gewoon opgesloten, gewoon een paar weken. Is dat fantastisch als ze dat natuurlijk zien. Ja, daarom ook even goed om hier uit te leggen, want ik sta dus echt op een internationaal feest. Hè. We staan naast de Notre Dame ongeveer, op de Ile de la Cité. Hier zijn dus alle boten voorbij en er zijn heel veel nationaliteiten. Australië, het begon met Duitsland, Alemanje, die na Griekenland hier kwamen en eigenlijk per land werd er steeds harder gejuicht en gejuicht, totdat inderdaad dan Nederland kwam. En nou gaat u zelf ook nog naar allerlei wedstrijden, heb ik begrepen. Ik ga morgen met mijn dochter terug. We gaan eerst nog even naar het judo en naar tafeltennis. Volgende week vrijdag komen we hier en dan gaan we gewoon 8 dagen lang alleen maar sportwedstrijden bezoeken. Ik heb alle kaartjes geregeld. Het kan helemaal gebeuren. Ja, gaat het voor u ook nog gebeuren, meneer? Uiteraard. Morgen hockeywedstrijd. Nederlandse heren uiteraard. En beachvolleybal gaan we nog even kijken. Onder de Eiffeltoren, ja. Magistraal zal het worden, denk ik. Ja, dus je hoort het al, de hockeyheren, die zijn, dus daarom stonden die vandaag niet op de boot. Hè, want die moeten natuurlijk morgen gewoon weer spelen. Dat allemaal morgen, ja. Ondertussen kijk ik naar de scène en de scène die beweegt. Maar dat is vooral inderdaad omdat de regendruppels er nog steeds opvallen. Maar ja, wij staan hier met de ramen open en lekker droog. Dus ik blijf nog heel even. Ja, zou ik maar doen. Dit maak je niet iedere dag mee natuurlijk. Team NL reist met 47 atleten af naar Parijs voor het atletiek toernooi natuurlijk. Ellen van Langensbillen, Ellen, wat leuk dat je er bent. Ja, vind ik ook. Heb je een leuke avond? Ja, hele leuke avond. Tussen al die gouden medailles om je heen. Ja, dat is echt heel gezellig. Dat voelt echt een beetje als een reunie. Ja. En ja, dat is gewoon echt heel erg leuk. Ja, 1992, Barcelona. Zullen we nog één keer luisteren, omdat het zo leuk was? Ja, dat is goed. Komt-ie. We gaan de laatste 100 meter in, terwijl we de gezichten verkrampen. Terwijl Van Langen naar de tweede plaats gaat. Ze gaat naar de tweede plaats. Het is een sprint tussen Van Langen en nu op de baan. We gaan naar goud. We gaan naar goud. Van Langen gaat er lang. Van Langen gaat er lang. We hebben een gouden plak op de 800 meter. Het eerste goud is voor Nederland. En Van Langen 800 meter. Fantastisch. Oh, die lach op je gezicht, dat is hier mooi. Ja, ja. ik hoor dat natuurlijk niet zo vaak, dat radioverslag, dus dat blijft leuk. Nee, nee. Ja. Krijg je dan ook nog iets terug als je het hoort? Nee, dat... Ja. Is het te lang geleden? Kan ook, hoor. Ja, wel in de zin van dat ik gewoon nog wel weet hoe het voelde en wat ik dacht. Dat ja? wel. Ja, maar nu zat ik meer te genieten eigenlijk van het commentaar. Maar ja. Wat dacht je dan met name? Nou ja, omdat het ging net over de laatste 100 meter. En ik weet nog precies op welk moment ik wist dat ik het zou gaan redden. Dat ik Olympisch kampioen zou worden. En dat was bij het uitkomen van de bocht. Dat ik voelde dat ik Nurutinova kon gaan inhalen. Aan de binnenkant weliswaar. Maar ik weet ook nog dat ik dacht, moet ik er nou buitenom of kan ik binnendoor? Dat was even een split second. En toen voelde ik dat er een gaatje viel. Dus toen dacht ik, dan neem ik de kortste weg binnendoor. Mm. Maar ja, dat denkpatroon, dat weet ik nog. Dus je wist in de bocht al? Ja. Nou, wat wij allemaal hoopten, wat wij niet wisten, dat wist jij toen in de bocht al? Bij het uitkomen van de bocht. Bij het uitkomen van de bocht. Dat is toch fantastisch eigenlijk? Ja. Ja, maar ik voelde dat ik kon versnellen. En dan weet je gewoon. En ik voelde dat de meiden naast mij dus dat niet konden. Want ja, die verkrampten een beetje. Dus dan, ja. Maar we hoorden hier van de mensen aan tafel net. Van Kieran Batlo met name. Zegt ja, toen we vroegen van ja. Wat betekent die gouden medaille? Toen zei hij eigenlijk, nou, het stelt eigenlijk niet zo heel veel voor. Maar ja, met name dan de uitleg. Ik ben benieuwd bij jou. Is dat als je dan zo hard werkt om iets te bereiken. En je bereikt het. Dat het bereiken dan misschien het gevoel wat je in je hoofd had misschien wel een beetje tegenvalt. Ja, dat had ik eerlijk gezegd niet. Maar misschien komt het bij hem nog als het wat langer geleden is. Bij hem is het natuurlijk vrij kort geleden. Maar nee, ik had wel echt zoiets van, dit is het ultieme waar ik naartoe gewerkt heb. En wat dan lukt. Maar ook omdat het, ja, ik bedoel, de concurrentie op de 800 meter was gewoon echt heel sterk. Dus ik wist wel, als ik in de finale sta, ga ik er vol voor. Maar ik had geen idee of het een medaille zou worden of niet. Van tevoren althans. Nee. Tot die bocht. Tot die bocht, ja. Precies. Ja. Wat verandert er dan allemaal in je leven als je een gouden medaille wint? Ja, in eerste instantie best wel veel. Omdat ik was ook echt nog heel onbekend. Dus niemand had een medaille van mij verwacht. Althans niet van het grote publiek. Misschien wel in de inner circle, maar niet van het grote publiek. En dan, ja, dan verandert je leven meteen echt. Ik bedoel, ik kon echt even niet meer over straat. En dat is natuurlijk best raar, omdat dat echt van het een op het andere moment was. Ik ben daar niet echt langzamerhand aan gewend geraakt. Nee. Was dat leuk? Ja, in eerste instantie is het natuurlijk wel leuk. Maar het is ook wel heel erg wennen. Want ja, je hele leven is ineens anders. Ja. En je wordt heel erg bekeken. Er wordt heel veel van je gevraagd. Ik had in het begin ook wel een beetje moeite mee om daarmee om te gaan. Maar dat leer je wel. Wat was de gekste vraag die je hebt gekregen toen? Ja, zo heel veel gekke vragen. Het gekste moment was misschien wel zelfs de dag nadat ik thuis kwam. Hadden wij de volgende dag had ik een huldiging in de Pijp, waar ik woonde. En een huldiging bij de koningin. Maar 's ochtends dacht ik, want ik was natuurlijk weken weg geweest. Ik dacht, ik ga even brood halen bij de bakker. Even wat boodschapjes doen. En ik draag lenzen, maar ik had even alleen maar mijn bril opgedaan. Geen make-up op. En ik wil gewoon de deur uit. Maar er stond gewoon een hele mensenmassa voor mijn deur. Gewoon geen idee. Dus ja, dan komt het ineens wel binnen van. Maar heb je het brood kunnen halen? Jawel, maar dat was wel raar. Ja. En je gebruikt ook steeds het woord even. Want ik kan me ook voorstellen, dan ben je er uiteindelijk een beetje aan gewend of zo. Hè? Als je bij de bakker staat en mensen roepen van alles naar je. Op een gegeven moment is dat normaal. En dan neemt het uiteindelijk ook weer af. Ja, dat neemt absoluut af. Maar dat is ook een glijdende schaal. Dus dat is prima. En nog steeds word ik wel veel herkend. Maar door oudere mensen vooral. En dat is natuurlijk ook logisch. Want het is ook ruim 30 jaar geleden. Ja, hij had ook geen idee, Joram. Ik wel. Dat geloof ik best wel. Ja, precies. Ik ben niet oud. Nee, precies. Heel veel mensen. Dat zeg ik ook. Dat is een compliment, Joram. Ja, ik werk met collega's op kantoor die nog niet geboren waren toen. Dus ja. Dus dat is een heel natuurlijk proces. En zo hoort het ook. Ja, zeker. Goed. Jij kijkt ook uit, neem ik aan, naar het atletiek hier bij de Olympische Spelen. Blijf je ook? Nee, ik ga weer terug. En dan kom ik komende donderdag kom ik weer richting Parijs. Ja, want dat begint pas volgende week. Ja, natuurlijk. En ik heb ook nog best wel veel werk op kantoor. Dus ja, dat moet ook gedaan worden, vanzelfsprekend. Ja. Als we het over atletiek hebben in Nederland, dan moeten we het ook over Femke Bol hebben. Jij zei net van ja, bij mijn Olympische Spelen en mijn gouden medaille begon ik eigenlijk als een soort van outsider, maar eigenlijk niemand had het verwacht. Bij haar wordt het door iedereen verwacht. Ja, en dat is denk ik best wel. Dat is denk ik voor haar heel erg lastig. Hoewel zij gewoon ook heel slim en verstandig is. Maar zij loopt natuurlijk ongelooflijk goed. Ze is ook vorig jaar wereldkampioen geworden. Ze is al 20 Diamond League wedstrijden ongeslagen. Dus het is logisch dat mensen dat verwachten. Maar er is ook één hele grote concurrent in Amerika. Die heeft het wereldrecord gelopen. Al eens eerder in de race waar Femke liep. Bij het WK 2 jaar geleden. Sydney McLaughlin. Sydney McLaughlin. Maar ook onlangs nog. Als ze allebei in vorm zijn, en Femke is het wereldrecord van Sydney behoorlijk genaderd. Maar als ze allebei in vorm zijn, wordt het heel spannend. Maar het is echt geen kat in het bakkie voor Femke. Dus dat moeten we gewoon niet gaan denken. Femke is ongelooflijk goed. Maar Sydney McLaughlin ook. Dus het wordt gewoon heel spannend, denk ik. Ja. Maar ja, laten we heel erg hopen, hè, dat het Femke wordt. Ja, zeker. Gaat dat in je hoofd zitten eigenlijk? Als er één zo'n concurrent is waarvan je weet, het gaat tussen ons en ik moet het gaan doen. Nou, ik weet het niet. Ik denk het wel. Maar Femke is daar al heel lang aan gewend. Dus volgens mij kan zij daar heel goed mee omgaan. Ja. En dan hebben we Sivan Hassan nog. Laten we die vooral niet vergeten. Ja. Dat doen we natuurlijk niet. Wanneer heb je haar voor het laatst gesproken? Ja, dat was een paar weken geleden in Hengelo bij de FBK Games. Okay. Dus daar was ze ook. Ja. Ja. En weet je wat ze gaat lopen hier? Nee, dat weet ik niet. Dat maakt ze zelf ergens midden volgende week bekend. En ik weet het ook niet. Wat verwacht je dat ze gaat doen? 1500? Nee, ik denk geen 1500. Nee? Ja, mijn persoonlijk gevoel is 5000, 10.000 en marathon of twee van die. Maar dat is mijn persoonlijk gevoel, maar ik weet het ook echt niet. Het is bizar eigenlijk, hè, dat je de 5000, de 10.000 en de marathon loopt. Ja, natuurlijk is dat bizar. En dat je op alle drie misschien ook wel favoriet bent. Ja, maar die onderdelen zijn echt heel sterk bezet. En Sivan houdt er gewoon heel erg van om iets bijzonders te doen. Voor mijn gevoel, maar dat is ook mijn interpretatie, hoor, vindt zij het belangrijker om in drie of in twee evenementen mee te doen, wat eigenlijk heel ongewoon is, een baanevenement en een wegevenement, dan de gouden medaille halen op die event. Zij wil gewoon echt iets unieks doen. Maar ik weet niet precies hoe ze er nu voor staat en welke keuzes ze maakt. Dus we zullen het zien komende week. Ja. We hebben nog Jessica Schilder, Jorinde van Klinken, Anouk Vetter natuurlijk ook nog. Ja. Mogen we daar iets van verwachten? Ja, dat zijn natuurlijk ook onderdelen. Anouk heeft natuurlijk ook laten zien dat ze er heel goed staat bij kampioenschappen. En Jorinde van Klinken en Jessica Schilder die draaien heel erg goed. Maar in die technische disciplines is het ook de concurrentie behoorlijk sterk. We hebben natuurlijk ook nog Lieke Klaver op de 400 meter. En zij draait ook heel erg goed. Maar haar concurrenten lopen ook allemaal heel hard. Dus, en dan hebben we nog het jonge talent Niels Laros. En dan hebben we natuurlijk ook nog de estafettes. Ja. Vooral de 4x400 vrouwen en mixed. Wat denk ik heel mooi. Was jij trouwens bij de opening van Barcelona? Nee, want atletiek is altijd in de tweede week. Dus zo vroeg waren wij er niet. En nee. Ja, zo'n opening is ook best belastend. Dus dat kun je alleen maar doen als je niet meteen aan de slag moet. Dat is waar. We gaan eens kijken bij Eline en Arman. Ja, we zijn aanbeland bij de drie grootste broten. En ja, jeetje, er komt me een boot in beeld. Het is enorm dat hij blijft drijven, inderdaad. Wow. Dit is natuurlijk de boot van de Verenigde Staten. Totaal afgeladen. En we hebben een paar hele kleine sloepjes gezien. Nou, die passen hier zo voor 150 keer in. Dit is geen boot, dit is een cruiseschip. Ja, dit is echt een cruiseschip. Het is niet normaal. Een spektakel op de boot. 645 atleten in totaal doen er mee voor de Verenigde Staten. Nou, er staat een groot deel op als ik dit zo zie. Dat is toch minstens de helft. Misschien wel 400-500 atleten. Ja, het is een enorme delegatie. LeBron James is een van de vlaggedragers. LeBron James die na 12 jaar weer terugkeert op de Olympische Spelen. In 2012 in Londen was hij er ook al eens bij. Nu is hij er weer. Waarschijnlijk voor zijn allerlaatste Spelen. Hij basketbalt gelijk komende zondag met zijn team tegen Servië. Hij zit natuurlijk in een team met die andere grootheden uit de NBA. Steph Curry bijvoorbeeld. De andere vlaggedrager van de Verenigde Staten, Coco Gauff. Armand die noemde haar al even. En natuurlijk heeft zij goede associaties met Parijs. Want Roland Garros won zij hier afgelopen zomer. Deze editie van 2024. Die Grand Slam is binnen. En ze zal, ja, dit is geen Grand Slam. Maar dit toernooi zal ze natuurlijk ook op haar naam willen schrijven. En dan komen we zometeen bij de laatste boot. Terwijl de mysterieuze vlammendrager zijn opwachting weer maakt. We weten nog steeds niet of het een man of een vrouw is. Maar zij maakt een aantal bijzondere capriolen. Op een brug, terwijl we nog naar nieuw beeld kijken, voor we dan uiteindelijk gaan naar Frankrijk. Ja, we begroeten ook nog de atleten in Tahiti, want daar vindt het golfsurfen plaats. Dat is ver weg, Tahiti. En ja, je raadt het niet, maar daar schijnt de zon wel. Oh. Ik wou dit zeggen, het is en ik zie die atleten allemaal kijken en ze lachen ons bijna uit hier in Parijs. Kijk nou ja, hè? Lekker in Tahiti. Aan het strand, hè jongens? Ja, geniet er maar van, Tahiti. Hartelijke groeten met jullie. Goh, ja, lekker in Tahiti. Nou goed, die lachen ons helemaal toe, zullen we het zomaar zeggen. En dan gaan we wachten tot de Fransen gaan komen. De Fransen, die natuurlijk zo trots zijn dat ze dit evenement mogen organiseren. Een groot sportland, een mooi sportland dat ondanks die vreselijke weersomstandigheden hier in een gigantische boot hier komt aangevaren. Dit is de grootste. Hoort natuurlijk het applaus, hè? Het gastland. Ja, even stil. is het gastland van deze 33e Olympische Zomerspelen. Het is echt zomer. Zij gaan proberen om heel hoog te eindigen in het medailleklassement. 609 atleten namens Frankrijk. Dat is werkelijk gigantisch. Maar een paar minder dan de Verenigde Staten. Die met 645 atleten aan de start zijn. Een van de weinige landen Frankrijk die aan alle Olympische Spelen hebben meegedaan. 750 medailles in totaal. Florent Manadou en Mélina Robert-Michon zijn de vlaggedragers. Manadou goud op de 50 meter vrijheidsvlag in Londen in 2012. En al die Fransen op de tribunes die staan te kijken langs de kades van de Seine. Op al die mooie bruggen die die rivier heeft. Die juichen hun land, hun atleten toe. Dat doet de president ook, Emmanuel Macron. De Olympische Spelen van Parijs met het gastland dat zich nu voorstelt aan het enthousiaste publiek. Een mooi moment in deze openingsceremonie. Frankrijk is binnen. Kijk, dan kunnen we beginnen. Elleve Lange is ook binnen bij ons in de studio. Goud in 1992 op de 800 meter. We blikken vooruit op het atletiek toernooi dat eraan gaat komen. We hebben al veel namen genoemd. Hè? Best wel een waslijst aan namen eigenlijk. Dat is toch ook wel bijzonder dat Nederland zoveel atleten op topniveau heeft nu. Hè? Ja, het gaat de laatste jaren gewoon heel erg goed. Ja, ja, hoe komt dat? Nou, ik denk dat is echt een x-aantal jaren geleden al ingezet. Er zijn fulltime trainingsprogramma's op Papendal. Er is geïnvesteerd in coaches. En dat is een ontwikkeling geweest die gewoon ook echt vruchten af heeft geworpen. En ja, dat gaat goed. Is er iets hetzelfde nog met jouw tijd? Ja, nee. Althans, ja, het is ook gewoon de ontwikkeling. Ik bedoel, ja. 30 jaar geleden en nu, dat is eigenlijk niet te vergelijken. Het enige is dat ja, alle atleten hebben de toewijding en harde trainingen nodig. Dus dat... Maar de omstandigheden waaronder, ja, die zijn echt veranderd. Maar dat is ook logisch. Wie springen er nou voor jou als liefhebber uit? Als je ook over de grens kijkt bijvoorbeeld. In de atletiek? Ja. Waar kan jij van genieten? Ja, ik geniet bijna van elk atletiek onderdeel. Ik geniet heel erg van het speerwerpen, van het posthoekhoogspringen met Monde Duplantis. En eigenlijk alle looponderdelen. Ja, ik hou gewoon van atletiek. Ja, dat mogen duidelijk zijn. Het lopen zelf. Als je jezelf terugziet, is het lopen, de beweging zelf, is die ook geëvolueerd op een of andere manier? Is dat veranderd? Nou, of kijk je jezelf eigenlijk nooit terug? Kan ook hoor, dat je jezelf helemaal nooit terugkijkt. Ja, ik kijk mezelf inderdaad eigenlijk nooit terug. Ik bedoel, de race die kan ik dromen natuurlijk, die heb ik zo vaak gezien. Maar nee, dat is niet echt veranderd. Iedereen heeft zijn eigen techniek. En zolang de techniek die je hebt efficiënt en functioneel is. En, want dat ziet er niet bij iedereen hetzelfde uit. Mm. Maar zolang dat functioneel is, ja, daar gaat het om. Heb je een voorbeeld ervan dat het er mooi uitziet en ook efficiënt is en eentje die er eigenlijk helemaal niet uitziet, maar wel heel erg efficiënt is? Nou, ja, dat is best wel moeilijk. Maar bijvoorbeeld de techniek die Sifan een aantal jaren geleden had, mm-hmm. die zag er niet mooi uit, maar was wel efficiënt. Kunnen we wel zeggen, ja. Ja, ja. Maar haar techniek is ook heel erg verbeterd. Maar dat stamt al van een aantal jaren geleden, hoor. Maar ja... Maar het is dus eigenlijk niet zeker dat als je verandert door anders te gaan lopen, dat je er ook beter van gaat lopen, eigenlijk? Nee, niet altijd. Het moet gewoon efficiënt zijn. Ja. Ja, en dat past bij je op die manier. Als het bij je past, dan past het bij je. En niet veranderen, niet aankomen. Ja. De hele avond schuiven hier al gouden medaillewinnaars uit het verleden aan. En dat zijn vooral Olympische Spelen van 4, 8, soms 12 jaar geleden. Bij jou is het dus echt wat langer geleden. Hoe belangrijk is die gouden plak nog in jouw bestaan? Nou, ik geniet heel erg van dit soort dingen, weet je wel, van een uitnodiging zoals dit. En ja, het is er altijd wel. In mijn werk heeft het veel minder invloed, want ja, daar bouw je ook een carrière op. En daar word je op afgerekend of daar word je ook voor gewaardeerd, of hoe je dat noemen wilt. Maar ja, het feit dat je gewoon ooit een ultieme prestatie hebt gedaan, dat geeft toch wel een soort van zelfvertrouwen. En misschien nu niet meer, maar vooral die eerste jaren wel. Want ik ben als persoon wel anders ontwikkeld door die gouden medaille. Omdat je wordt er zelfverzekerder door. Je weet wat je kunt. Je weet ook dat je met tegenslag om kunt gaan. En ja, je moet ook heel veel alleen doen. In atletiek vroeger reisden we heel vaak alleen. Ja, dus ja, dan moet je de hele wereld rond zonder dat je iemand bij je hebt. En dat is ook helemaal niet erg. Maar als je jong bent, moet je daar best even aan wennen. Dus ik bedoel, ik ben als persoon voor mijn gevoel wel versneld ontwikkeld door die gouden medaille. Mooi, het is een soort ankerpunt geworden. Dus ook voor je mentale gezondheid. Dat je weet, dit is wat ik kan. Ik heb mezelf daaraan aan mezelf en aan iedereen bewezen. En dat draag ik altijd met me mee. Ja, en soms is het dan ook wel eens dat mensen verwachten dat als jij goed bent in hardlopen, dat je goed bent in alles. En dat verwacht je dan soms zelf ook. En dat moet je natuurlijk wel. Je hoeft niet goed te zijn in alles. Alleen, dat is soms wel een mentaal dingetje, ja. Mooi zeg. Mooi, ja. Mooi dat het je ook zo mooi gevormd heeft. Ja. En dat je er nog steeds je leven lang eigenlijk baat bij hebt. Door ooit een keer een 800 meter zo hard te lopen. Precies. dat je iedereen achter je liet, net op het goede moment. Ja. Ja, mooi. Wat ga je nog doen vanavond? Ja, we waren lekker nog een beetje aan het natafelen. Dus ik hoop dat ze er nog zitten. En dan ga ik nog even terug. Oh, dat is alvast wel. Dan laten we je los. En morgen lekker weer anoniem naar de bakker. Ook weer fijn dat het kan, toch? Ja, is toch ook zo. Ellen van Lange, dankjewel dat je hier aan sprak. Goed, wij gaan naar het NOS Journaal van 10 uur. IT-kosten verlagen met automatisering, cloud-native, microservice. Natuurlijk, technologie is belangrijk. Maar laten we je business en IT eerst nieuwe energie geven. Linkit vergroot je IT-impact met een flinke dosis kennis en mensen die de spark in jouw IT weer terugbrengen. Een onvoldoende voor rekenen? Het vermindert de kans van uw kind op een succesvolle toekomst. Het Nederlands Mathematisch Instituut leert uw kind in 12 weken foutloos rekenen. Gun het uw kind. Ga naar foutloosrekenen.nl. Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land. Biologisch wasmiddel, biologische appels. Het is helemaal van nu. Maar biologische wijn, is dat wel lekker? Ja, nou, probeer Nelemann wijn. 100% biologisch en met 100% lekker garantie. Niet lekker? Dan kan hij terug. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld. Kijk op Nelemann.org. Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort. Als belegger maken lage kosten verschil voor je rendement. Bij Saxo profiteer je van een zeer compleet platform en lage tarieven. Zo kun jij wereldwijd beleggen en hou je ook nog eens de kosten laag. Dat noemen wij slimmer beleggen. Open nu jouw rekening op saxo.nl en start tijdelijk met €200 transactiekosten tegoed voor je eerste trades. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Ontdek nu de Groninger Waddenmusea. Met verhalen over 3000 jaar leven aan de Groninger Waddenkust. Over dorpen en dijken, visserij, klei, wierden en boeren, monniken en borgen. Ga naar waddenmusea.nl. Wow, moet je zien! De Tassus meenemers. Oh, deze soort zie je steeds vaker. Te herkennen aan de herbruikbare tas die hij bij zich draagt op jacht naar eten. In iedereen zit een supporter van schoon. Hoe zorg jij voor minder afval? Hey. NPO Radio 1. 10 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De machinist die in 2013 in Spanje een dodelijke treinramp veroorzaakte, is veroordeeld tot 2,5 jaar cel. Ook de toenmalige veiligheidsdirecteur van de spoorbeheerder krijgt die straf. De trein reed bijna 180 km per uur, waar 80 was toegestaan, en vloog kort voor het station van Santiago de Compostela uit de bocht. 79 mensen kwamen om het leven en meer dan 140 mensen raakten gewond. Volgens de Spaanse rechtbank zijn de machinist en de directeur verantwoordelijk voor de dood van de slachtoffers. Een week na de wereldwijde computerstoring is 97% van de systemen weer hersteld. Dat zegt de topman van CrowdStrike. Dat is het cybersecuritybedrijf dat de storing veroorzaakte. De topman belooft niet te rusten voordat alles weer is hersteld. De storing werd veroorzaakt door een fout in een software-update. 8,5 miljoen computers werden getroffen. Vluchten werden geannuleerd, trein- en busverkeer kwam plat te liggen en in ziekenhuizen gingen operaties niet door de storing. Een boer in Brazilië moet omgerekend ruim €47 miljoen betalen voor het ontbossen van 5600 hectare Amazonewoud. Hij liet bomen en vegetatie verwijderen en zette dat stuk land vervolgens in brand, waarna hij er grasland van maakte voor zijn vee. Bewijs daarvoor werd geleverd via satellietbeelden. Het is de grootste civiele klimaatzaak ooit in Brazilië. In een zaak tegen een man die zijn pasgeboren baby doodschudde, heeft het OM hoger beroep aangetekend. Het 7 weken oude kind werd vorig jaar met gebroken ribben en hersenletsel opgenomen in het ziekenhuis, waar hij niet veel later overleed. De vader is door de rechter veroordeeld tot 7 jaar cel, maar het OM vindt die straf niet passend. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog, koelt af naar een graad of 12. Morgen in het zuidoosten enige tijd regen. Elders is het droog met geregeld zon. Het wordt dan maximaal 23 graden. De dagen daarna geleidelijk meer zon en ook warmer. Dit was het NOS Journaal. Ster. Novamora.nl. Jij bepaalt wat er gebeurt. Vanavond al een leuke date? Novamora.nl. Dating vol passie. Waarom vinden we spelregels tijdens de Olympische Spelen zo belangrijk, maar vergeten we deze als het om kinderen gaat? Ieder kind heeft recht op toegang tot medische zorg, voeding, schoon drinkwater, bescherming en onderwijs. Ga naar savethechildren.nl en steun kinderen daar waar spelregels overtreden worden. Uw IT-kosten verlagen met automatisering, cloud-native, microservice... Natuurlijk, technologie is belangrijk. Maar laten we je business en IT eerst nieuwe energie geven. Linkit vergroot je IT-impact met een flinke dosis kennis en mensen die de spark in jouw IT weer terugbrengen. Ga naar savethechildren.nl en help kinderen daar waar spelregels overtreden worden. Biologisch wasmiddel, biologische appels, het is helemaal van nu. Maar biologische wijn, is dat wel lekker? Ja, nou... Probeer Nelemann wijn. 100% biologisch en met 100% lekker garantie. Niet lekker? Dan kan hij terug. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld. Kijk op Nelemann.org. Winst is dé nieuwe manier van investeren in crypto. Je kan crypto kopen met 82% lagere tarieven, maar nu ook investeren in cryptobundels. Met bundels spreid je automatisch jouw investering in één klik zonder minimumbedrag. Begin nu met €5.000 transactietegoed. Zie winst.com voor prijsvergelijking en voorwaarden. Let op, met beleggen kun je inleg verliezen. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Ervaar de pracht van Groningen en de muziek van Ede Staal in de expositie Mijn Groningen, Mien Gun bij Groningen Waddenmuseum Borg Verhildersum. Zie verhildersum.nl. Wow, moet je zien! De Tassus meenemers! Oh, deze soort zie je steeds vaker. Te herkennen aan de herbruikbare tas die hij bij zich draagt op jacht naar eten. In iedereen zit een supporter van schoon. Hoe zorg jij voor minder afval? Hey, et les Jeux Olympiques de Paris. Radio Olympia. Joram Kaat en Robert Meder. Tot 12 uur is dit Radio Olympia vanuit Parijs. We volgen de openingsceremonie van de Olympische Spelen 2024. Arman Afsaroglu en Eline de Zeeuw die zitten langs de scène onder een zeiltje. We hebben net de boten natuurlijk allemaal voorbij zien komen. Wat gaat er de komende tijd nog gebeuren daar? Er ligt een blauwe man op een schaal vol eten. Zeg dat goed, Eline? Ja, dat zeg jij goed. Dank je. Ja, een soort banket lijkt het inderdaad. Het is interessant wat er gebeurt. Ik weet niet hoeveel uren dit doorgaat, maar hij is aan het zingen op hij is dit ook moment. Hij is ook heel blauw. We hebben net een moment gezien. Dat vonden wij beide wel een van de hoogtepunten tot nu toe. Een dans over Europa, want het ging over de verbroedering van de Europese Unie. En ook een dans die de diversiteit van Frankrijk moet illustreren. En dat was mooi. Jonge mensen van alle geledingen, van alle kleuren, van alle soorten. Dansen daar, maar die wij zijn. Zijn zaakje ook gewoon van die blauwe wij zijn man. Volstrekt sorry. Afgeleid door die blauwe man die nu. Oh, sorry. Opstaat uit het eten. En je ziet meer dan we zelf zouden willen zien. Maar goed, laten we ook vooral vertellen wat er nog gaat gebeuren. De boten zijn dus binnen. We gaan nog meer zang en dans zien in deze openingsceremonie. Vormgegeven door de creatieve man Thomas Joly. We gaan nog meer artiesten zien. Waarna we voort gaan bewegen naar het officiële deel van het programma, namelijk de speeches. De Olympische eet die zal worden afgelegd. En helemaal aan het eind van het programma de vlam die dan zal worden ontstoken. Door wie? Dat is nog een groot geheim. Maar er staat nog wel het een en ander dus te gebeuren bij deze openingsceremonie. Ja. Let me go. I don't wanna be your hero. A big man, I just wanna fight with everyone else. Your masquerade. there's a chance to walk with everyone else while holding down a job to keep my girl around and maybe buy me some new strings and her a night out on the weekend and we can win. Of the year en hero. Ja, de deuren van de studio van Radio Olympia staan vanavond wagenwijd open voor Olympische iconen. We hebben er al behoorlijk wat medailles voor allemaal hier voorbij horen komen en erover laten vertellen. Het goud van Epke Zonderland, Annemiek van Vleuten, Kieran Bartloo, Ellen van Lange. We hebben ze allemaal hier aan tafel gehad. Maar voor veel mensen, voor heel veel mensen en zeker van een bepaalde leeftijd, is dit de allermooiste. Bas van der Gooi en nu moet Nederland de dag maken. Dat moet gewoon lukken. En een hele mooie rally was dit. En die spelers kijken elkaar aan. En een hele moeilijke paas van de Italianen. Nee, we zijn er nog niet. We zijn er nog niet, maar nu Nederland kan het. Nu kan het komen. Nu gaat de bal naar Roswerven. En maakt hij dan Olympisch goud? Nee, nog niet. Janen wordt Toffoli, komt onder die bal. Nee, dat kan hij nooit meer doen. Ja! Ja! Nederland heeft Olympisch goud. Ongelooflijk. Tiani slaat er wel uit. En iedereen een oog. Ja, en dit is prachtig. Dit is werkelijk waar prachtig. Ja, Guido Geurts en Peter Blanchet, wat goed dat jullie er zijn. Ik begin even met Guido, want jij hebt dit waarschijnlijk... Tenminste, ik vroeg, heb je het ooit gehoord? En je kon het je niet herinneren dat je dit had gehoord. Mark Hamer en George Freulich. Nee, het radioverslag niet, nee. Maar we hadden het natuurlijk op televisie. Het soort gelijk, maar... Jan Stekelenburg volgens mij hebben mijn hoofd, ja, die het verslag deed. Ja, klopt. Hoe vond je het om terug te horen? Ja, blijft bijzonder. Ja? Emotioneel, ja. Ja, zeker? Hoe, komt die emotie dan ook weer naar boven of gaat dat te ver? Ja, ik denk als je er de beelden bij krijgt wat sterker is, dan komt het echt wel weer terug. En zeker als je ziet hoe spannend het was. Ik heb het kort geleden ook nog een keer even gezien, omdat de Italianen nou uitzendingen hebben over hun fenomeen team. En daar kwam dat stukje van ons ook in, dat we Matchpoint tegen hadden. En toen dacht ik van ja, was wel, als je zo terugkijkt, billen knijpen. Ja, zeker. Ja, maar dat is mooi bij volleybal natuurlijk. Het kan alle kanten opgaan. Ja. Maar ik vraag me wel of wat voor emotie dat dan is. Of je dan die spanning weer voelt omdat het zo spannend was. Of de euforie, daarna, of allebei. Dat kan ook nog. Ja. Euforie, de ontlading, de werk wat erin zat. De passie, maar ook de pijn als je ervoor gedaan hebt. Ja. De prijs allemaal, die je ervoor betaald hebt. We kennen allemaal de beelden van Joop Albeda, die natuurlijk met zijn jasje aan, met zijn handen op zijn hoofd, Ron Zwerver, die helemaal gek wordt. Ja. Wat deed jij? Nou, dat is eigenlijk andere rondjes rennen. Elkaar in de armen springen. Had je iemand specifiek waar je naartoe ging? Als eerste? Nee. Ja, volgens mij Rob Krabert. Ja, de wat meer de jongens uit het zuiden. Ja. Oh ja, toch wel. Want jij kan ook uit. Peter Blanchet werd. Voelt zich nog steeds vermeden. Nee, die ontweek ik. Die rende ik ver weg. Wat deed jij, Peter? Ja, nou, de eerste, de beste die ik in het zicht kreeg, die greep je vast. Maar je weet niet meer wie het was? Ja, wel, dat waren bij ons de middenmensen. Want ik stond ook altijd in de buurt van het midden van het net. Dus het was altijd Bas van der Gorf, Henk-Jan Held. Het was Henk-Jan Held. En wij doken gezamenlijk op de grond. En Bassie dook er bovenop. Ja. Ja, daarna werd het een soort van tafereel. Wat als een soort van dolle stieren meer daarop leek. De een was aan het springen, de ander was aan het rondjes rennen. De mensen die hadden toch nog wat energie over na een wedstrijd van ruim 3 uur. Mm. Ja, dat was bizar. Zo'n ontlading, want ja, tot op het laatste bal was het onbekend wat de uitslag ging worden. Het was zo close, de vijfde set, matchpoint tegen, overleven. Nou, dan weet je wel dat je de volgende bal speelt, dat het wel handig is om die daar in ieder geval niet de mist in te gaan. Mm. Nou ja, en dan ineens zo'n laatste rally, je komt op matchpoint voor. Die Italianen choken eigenlijk in de laatste paar punten, maken domme fouten. Je zag dat daar de stress uiteindelijk hun fataal werd. Wij bleven overeind. Ja, nou ja, en dan gaat alles los, hè. En binnen no time, ja, hadden we Willem-Alexander in ons midden. Jazeker, Atlanta 96, moet ik even bijzeggen. Zo lang is het geleden. Ja, het is inderdaad vorige eeuw. En nou ja, goed, joh. Hier weer op Olympische Spelen. Nou, dan komen die gevoelens natuurlijk weer boven. Want ja, er wordt ernaar gevraagd. We hebben natuurlijk een setje oud-gedienden bij ons, waar wij nog niet eens de oudste zijn. Dus dat scheelt nog. We hebben ook nog Joop Zoetemelk, Henny Kuiper, nog een paar hockeyvrouwen van 84. Steven van den Berg, windsurfer 84. Dus wij voelen ons nog relatief jong, dat scheelt. Ja, want dat is de reden dat jullie hier nu zijn, hè? In Parijs. Jullie zijn als legendes hier onthaald. Hebben een mooi diner met elkaar, tenminste een diner. Is het ook mooi, Guido? Wat gebeurt daar dan binnen? Wat wordt er geserveerd bijvoorbeeld? Allemaal goed eten. Lekker, wat had ik? Ik had een taartje met champignons. Goeie vraag, jongen. Ja, goede vraag. Hebben ze er nog meer? een stukje kip met aardappelen. En word je dan willekeurig aan de tafel ingedeeld of kies je zelf een plek? Nee, we zijn willekeurig aan tafel gaan zitten. Er is een team van waterpolsters. Daar hebben we aan tafel gezeten. Daar zat Peter ook bij. Ja. Maar is er dan een vorm van herkenning? Hebben jullie dan iets gemeenschappelijks? Dat je denkt, oh ja, dat heb ik ook. Behalve die gouden medaille, maar... Nou, met de waterpoloploeg, een paar speelsters waren ook in Sydney 2000 erbij. We kennen er natuurlijk ook een aantal best wel goed. Vaak bij sportgala's, maar zeker als het op Olympische Spelen aangaat, ben je elkaar. Ja, dat is ook het unieke van de Spelen. Dat je ook andere sportdisciplines vanuit Nederland ineens langdurig toch bij je in de buurt hebt. En ja, teamsporten die matchen altijd wel goed met elkaar. Dus ja, hockeymannen, vrouwen, waterpolomannen, vrouwen. Dat gaat altijd heel goed. Soms ook de roeiploegen als ze bij ons in de buurt zaten of in het Olympisch dorp kwamen. Dat was altijd een hele goede match. En inmiddels als je lang nog meeloopt en een beetje in de sportwereld actief blijft, zoals ik ook ben, ja, dan kom je ze onderweg allemaal tegen. Dus Annemiek van Vleuten kwam er ook nog bij. Nou ja, Epke natuurlijk. Ja, dat zijn toch ook gewoon de grote kanonnen van iets daarna. En we hebben het allemaal leuk, weet je. Want ja, allemaal succesvol geweest. Iedereen heeft zijn plekje gevonden, ook daarna in zijn carrière. Nou, Pieter, hier de chef de mission, maar die zit natuurlijk ook nog wel vaak in het gremium waarin we actief zijn. Dus ja, het is gewoon een hele leuke groep. Er is heel veel waardering en respect naar elkaar. We spreken allemaal een beetje dezelfde taal. We kennen ook allemaal, we hebben het succes geproefd, maar iedereen heeft ook wel zo zijn ellendige verhalen meegemaakt. Nou ja, dat schept ook al een band. En dan zeker ook weer toeleven naar zo'n Olympische Spelen. Of dat we nu dan ook uitgenodigd worden om hier in het openingsweekend te zijn. Ja, dat is ook hartstikke leuk. Waardering voelen we ook. Waardering naar elkaar, gezellig met Guido. Ja, we hebben lang elkaar niet gesproken. Je zit in zo'n stukje in de trein. Nou, we zaten in een TGV, maar we gingen over een normaal spoor. Want er was natuurlijk gedoe met al die bovenleidingen. Dus we hebben een uurtje extra kunnen babbelen. Ja, allemaal hartstikke leuk, joh. Dus, topdag. Nou, tot nu toe wel. Ook al is het rot weer, maar ja, we amuseren ons hier kostelijk, joh. Ja, het wordt over een half uur droog, hoor ik net. Een half uur geleden zei Joram dat. Nou, kijk maar eens naar buiten. Dus, dat klopt helemaal niet. Ja. Goed, dus het is een sfeervolle avond waar veel herinneringen worden opgehaald. En dan vanaf morgen is het aan de nieuwe generatie. Zeker, nou, dan gaat het echt beginnen. Ja, en nou ja, dan we hebben natuurlijk al een voorproefje met handbal gehad en met de boogschutten, archery. Maar morgen, nou ja, nu de opening, morgen echt gewoon los en alle programma's die gaan starten. Ja, het wordt natuurlijk gewoon smullen geblazen. Ja, de Nederlandse mannen ontbreken, de vrouwen zijn erbij. Dat is mooi, toch? Dat is zeker mooi. Ja, nou, vrouwen dik verdiend, nieuwe generatie, mooie selectie weer. Een ploeg met mooie energie erin. En nou ja, dat wordt heel interessant hoe die zich gaan houden. Vorig jaar op het EK derde geworden. Eigenlijk verrassend, omdat het jaar daarvoor op het WK in Nederland eigenlijk met z'n allen door het ijs zakte. Dat was zonde. Maar nu weer, ja, nieuwe ploeg, nieuw elan. Goede coach Kozlowski. Hij heeft echt de klik met de selectie. Dus ja, ik ben heel benieuwd hoe de vrouwen het gaan doen. Nou, Guido, Guido Guts, heb je dezelfde verwachting? Ja, nou wat Peter zegt. Of is het hoop? De dynamiek is erg goed. Zeer jonge dames, dus die hebben nog wel een tijdje te gaan. Dus ik hoop dat ze niet dat ze hun doelen verder hebben gezet dan alleen halen van de Olympische Spelen. Maar dat ze ook verder hebben durven kijken en dromen. Als dat zo is, dan denk ik dat ze nog wel eens. Ja, dus dat we nog veel van ze kunnen verwachten. Ja, de mannen zijn er niet bij, maar zijn er landen uit jullie periode. Die eigenlijk een constant niveau hebben aangetikt, waarvan je kan zeggen dat is eigenlijk echt een volleyballand. Ja, nou je hebt natuurlijk dan weer bij Italië uit. De grote volleyballanden, ja? Italië, altijd ijzersterk, hebben de sterkste competitie van de wereld. En dat betekent ook dat je altijd een goed nationaal team hebt. Kijk, Polen is een zeer gevaarlijke ploeg. Brazilië doet altijd mee. Amerika doet altijd van zich spreken. Ik denk dat dat wel de vier grote kanonnen zijn. Ja, het is natuurlijk een heel sterk mondiaal ontwikkelde sport, volleybal. Zowel bij de mannen als bij de vrouwen. Doen maar 12 landen hier mee. In tegenstelling tot WK's, waarin je vaak al tot 24 landen gaat. Dus om er al te komen is al een halve job. Dat heeft ook de Nederlandse mannen de kop gekost. Kwamen dichtbij, maar ja, vorig jaar slechte kwalificatiereeks ineens in de laatste week. En dan, nou ja, dan zijn de rapen gaar. En dat hebben ze niet in de Nations League kunnen herstellen dit seizoen. Dus ja, ik ben heel benieuwd welke kant dat opgaat. Aan de kant van de Nederlandse mannen. Sinds 2004 niet meer op de Olympische Spelen, ja. Toewerken naar LA, nieuwe cyclus. Een aantal oud-gedienden zullen afhaken daar. Dus het is ook aan de volleybalbond om daar weer de juiste keuzes in te maken. Ja. Peter, jij bent ambassadeur van de Rotterdamse topsport. Betekent dat nog dat je hier ook iets te doen hebt de komende weken? Ja, nou iets meer dan dat. Het klopt inderdaad. Dat ik hier ook nu naartoe kon, was ook omdat de Olympische Spelen natuurlijk ook met een uitroepteken in de agenda stond. Rotterdam Topsport inderdaad. Nou, wij huisvesten een aantal Team NL-programma's die hier ook zijn. We doen natuurlijk heel veel topsportevenementen in de stad. We hebben met Ahoy een geweldige setting, maar we krijgen direct na de Olympische Spelen ook de Tour de France Femme in de stad. Dus nou ja, daar zijn we allemaal druk mee. En ja, we hebben een turnprogramma ook in Rotterdam zitten. Nou, mannen turnen, vrouwen turnen, allebei ook gekwalificeerd. Dus ja, ik zit er wel redelijk dicht op, maar als faciliterende partij. Ja. We proberen als Rotterdam een mooie Team NL-landschap te creëren. En in de evenementenland denk ik dat Rotterdam vrij uniek is. Met de staat van dienst die we daar hebben. Dus ja, ik heb hier en sport kijken en ook al een paar afspraken nog met bonden voor toekomstige evenementen. Want acquisities lopen vaak 5-6 jaar vooruit. Oh ja. Dus ja, die zijn ook allemaal hier. Dus vandaar dat ik ook nu even dit weekend, maar vooral halverwege volgende week wat langer deze kant op kom. Ja. Guido, doe jij nog wat in de sport eigenlijk? Coach, ja. Vorige week EK onder 22 gedaan. Okay. Met het Nederlands team. Vierde geëindigd. Kans op de derde plek helaas vergooid. Na 2-0 voorgestaan te hebben. En ik ben al 7-8 jaar coach bij een club. Ik heb Limax gedaan 5 jaar. Daarvoor in Zuid-Korea gezeten een jaartje. Mm. En volgend seizoen ga ik naar de topclub Grignard Mazeik. Ja, maar hou je op die manier wel binding met de sport ook? Maar als je coach bent, dan hou je wel binding. Nee, maar ik bedoel, dat lijkt mij ook. Nee, maar je kan er ook voor kiezen om geen coach te zijn. Dat bedoel ik te zeggen. Je blijft erbij en je blijft het volgen. Leg jij dan soms ook wel uit dat je goud hebt? Of doe je dat bewust niet? Nee, doe ik bewust niet. Meestal antwoorden anderen ze er wel op als ze dat nog niet wisten. Ja, maar merk je dat dan, dat mensen dat dan... Goud, hè? Zo weet je op die manier? Of, Nee. Ik weet niet of de generatie van nu daar heel gevoelig voor is. Ik denk het niet. Ik denk dat jij gaat zeggen dat klopt. Ja, nou, het is natuurlijk gewoon echt wel lachen. Kijk, we zijn natuurlijk al gewoon een oudere generatie. Hoewel je natuurlijk altijd een beetje jong in je kop blijft. Ja, het moet ook reëel zijn. Alles wat jonger is dan 50 heeft geen enkele sjoege van wat wij in het verleden hebben gedaan. Mm. En we werken natuurlijk in de sport met voornamelijk jonge mensen. Dus die hebben werkelijk waar geen enkel idee. Ja. En worden vaak inderdaad door ouderen erop geattendeerd van joh, dat is die en die. En, ouders meestal. En zus en zo. Ja, oma's inmiddels, hè. Oma's, opa's. Dus we zitten in dat genre, gaan we nu die kant op. En bedankt. Ja, roem is vergankelijk, joh. En het leven ook, het vliegt voorbij. Anderzijds, ja, die sportwereld blijft natuurlijk geweldig om in te werken. En het is dynamisch, het is leuk, het gaat om winst, het gaat om verlies, verdriet, euforie, alles zit erin. Mm-hmm. Ja, en dat maakt het ook zo interessant. Ja. Goed, en wat gaan jullie nu nog doen? Wat staat er op het programma? Ja, La Fuente is nu bezig, hè. Kijk. We zijn natuurlijk ook voor de dreun op de achtergrond die kennen we. DJ La Fuente. Ja, zeker. Nou, die is hier iedere dag, dus dat is sowieso een feest. Maar dat is geen antwoord op de vraag, of ga je daar dus naartoe? Nou ja, het is hier vlakbij, 50 meter. En het regent nog steeds. Ik ga echt wel straks droog richting een hotel. Ja. Ja, dus dat klopt. Dus we maken hier nog een gezellige avond. Nou ja, morgenochtend hebben we ook weer een programma. En dan gaan we in de ochtend ook weer even deze kant op. En hebben de officiële opening van het Team NL-huis morgen. En daarna gaan we richting de sport. En in mijn geval is dat de hockeyvrouwen die we gaan bekijken. Oh, mooi. Wat ga jij nog zien, Guido? Waterpolo. Waterpolo. Ja. Ja, ook mooi. Ja. Ja, fantastisch. Geniet ervan. Fijn dat jullie er waren om te praten over die gouden medaille in Atlanta 96. Yes. Nou, jullie ook succes de komende week. Ja, komt goed. Denk ik. Yo. Als ik nu dan naar buiten kijk, dan... Het is droog. Is het volgens mij Arman en Eline. Ja, ik kan Eline weer zien. Ja. Ja, jongens, er is iets prachtigs gebeurd. We hebben een tentcel van ons af kunnen werpen. Er gaat letterlijk een wereld voor ons open. Het was even heel klein, dat wereldje, onder dat tentcel. Maar nu kijken we naar al die atleten die inmiddels gearriveerd zijn voor ons op het Place de Trocadéro. En we kijken ondertussen naar een laatste scène op de scène. Een Amazone op een metalen paard die galoppeert over de scène. Dat is het symbool van de Olympische gedachte van vriendschap en solidariteit. Dat metalen paard met die Amazone. Ze draagt een cape met de Olympische ringen daarop. En zij brengt zometeen die Olympische vlag naar het Trocadéro. Waar wij dus zitten en dat allemaal met eigen ogen mogen gaan aanschouwen. Want wat gaat hier gebeuren, Arman? Nou, die vlag die komt hier en we zien, dat links van ons zien we dat al die vlaggen van al die delegaties, die zijn daar gehesen op die brug. En die zijn allemaal in afwachting van dat metalen paard dat hier in aantocht is. Het gaat om die Olympische gedachte van vrede. Daar werd net ook even bij stilgestaan, vrede. En iedereen die samenkomt, iedereen op de wereld die hier bijeen is. En dat symbool van de vrede zijn ook de duiven die vroeger nog op de Olympische Spelen, daar werden levende duiven voor gebruikt. Die vlogen toen alle kanten om die vrede te symboliseren. Dat is al een tijdje geleden. In 1988 gebeurde dat voor het laatst. Want toen vlogen er een paar duiven een schaal in en werden ze levend verbrand. Toen dachten ze, dat moeten we maar niet meer doen. Maar nu zagen we wel op een aantal bruggen de vleugels van de duif afgebeeld staan. Om toch die gedachte van vrede te zien. En die is er eigenlijk altijd bij geweest in elke openingsceremonie van de Olympische Spelen. We zien, dat zien de televisiekijkers thuis ook, beelden van voorgaande edities van de Olympische Spelen. En daar is de ruiter. Oh, dit is prachtig, zeg. Die is uit de scène gekomen. Geen metalen paard, maar een echt paard. Een echt paard nu. Goed dat je het zegt, Eline. Niet meer metaal. En die komt nu hier Place Trocadéro op. En dat is eigenlijk voor het eerst dat wij, waar wij nu zitten, ook daadwerkelijk iets ging gebeuren in dit stadionnetje. Al die hoogwaardigheidsbekleders, al die atleten zien dat ook. Hier is de Olympische vlag. En nu gaan we richting dat magische moment. Ik ga er even bij staan. Ja, dat snap ik. Dat die Olympische vlam ontstoken gaat worden. De plichtplegingen, die gaan nu gebeuren. Maar dit is werkelijk een kippenvel moment. Als je hierbij bent en dit ziet. Dit paard in de stilte toch ook. Want die brug Ja, daar is bijna helemaal niemand. Alleen die mensen met al die vlaggen van al die landen. En dat paard galoppeert rustig. Nou, hij stapt. Hij galoppeert niet het paard, sorry. We sturen jou niet naar het dressuur toe. Nee, je hebt gelijk. Het is een... Stapt heel rustig. En daar achteraan gaan vervolgens alle delegaties of alle vlaggedragers. Nee, het zijn niet de vlaggedragers die we op de boot hebben gezien. Nee. Dit zijn mensen vanuit het IOC, denk ik. Zien we nog niet heel goed. Die dus de vlaggen hebben van de deelnemende landen. En dus achter dat paard aanlopen hier het Place de Trocadéro op. Zometeen wordt dan de vlag gehezen onder begeleiding van het Nationaal Orkest van Frankrijk, bestaande uit 90 muzikanten. En dat wordt ook nog eens begeleid door het koor van Radio France. En we gaan ook nog luisteren naar de speeches van Thomas Bach en van Emmanuel Macron, die straks ook nog hun zegje gaan doen voor de Olympische vlam hier wordt ontstoken in Parijs. Vindt het Future en Queen of My Castle. NPO Radio 1. En vanuit Parijs schakelen we terug naar Hilversum voor het NOS Journaal. Jennifer Oekelom. Journalist en soundmixshow juryvoorzitter Jacques D'Ancona is overleden. D'Ancona schreef jarenlang voor het Dagblad van het Noorden. Hij werd in de jaren 80 nationaal bekend door de soundmixshow, een zangwedstrijd gepresenteerd door Henny Huisman. De juryvoorzitter stond bekend om zijn eerlijke feedback. Jacques D'Ancona was 86 jaar. In de Duitse deelstaat Brandenburg is CDU-politica licht gewond geraakt nadat ze werd aangevallen op straat. De in Kameroen geboren vrouw is in het ziekenhuis behandeld. De Duitse politie heeft een verdachte opgepakt en gaat uit van een racistisch motief. Een boer in Brazilië moet een boete betalen van omgerekend ruim 47 miljoen euro. Hij is verantwoordelijk voor het ontbossen van 5600 hectare Amazonewoud. De boer liet tussen 2003 en 2016 bomen en vegetatie verwijderen en zette het stuk land vervolgens in brand. Het is de grootste civiele klimaatzaak ooit in Brazilië. Het Wassen Beeldenmuseum in Dublin heeft excuses aangeboden voor het beeld van Sinéad O'Connor. Dat werd gisteren onthuld, een dag voor de sterfdag van de zangeres. Enkele uren na de onthulling werd het beeld alweer teruggetrokken na klachten dat het niet leek. De broer van de eerste zangeres noemde het Wassen Beeld afschuwelijk. NPO Radio 1. Joram Kaats en Robert Meder. Ja, Radio Olympia op NPO Radio 1. We zijn net begonnen, tenminste voor deze avond zijn we al wat langer bezig. Maar we zijn net begonnen aan deze Olympiade, aan deze marathon op NPO Radio 1. Die nog ruim 2 weken gaat duren. U gaat niks missen van de Olympische Spelen. En dus ook niet van de opening van deze Olympische Spelen. Laten we eens even bij Eline de Zeeuw en Aman Afsaroglu weer gaan kijken aan de scène. Het klinkt een beetje alsof we langzaam richting het officiële gedeelte gaan. Zo is het. We luisteren nu ook naar het Olympische volkslied toch eigenlijk wel. De anthem van de Olympische Spelen. Dat hier prachtig wordt gezongen en georchestreerd door 90 muzikanten van het Frans Nationaal Orkest. En dat allemaal net nadat de Olympische vlag hier Place Trocadéro is opgedragen. Die Olympische vlag ontworpen overigens door de man die we nog niet hebben genoemd. Maar dat wel gaan doen natuurlijk. Pierre de Coubertin. Dat is een grote naam en dat is ook de vader van de moderne Olympische Spelen. Die Olympische gedachte van vroeger, toen het werd begonnen in Olympia in Griekenland, heeft vertaald naar de moderne tijd. Hij was de tweede voorzitter ook van het Internationaal Olympisch Comité. Belangrijk bij die Olympische Spelen 1900 die in Parijs plaatsvonden. En zonder hem waren de Olympische Spelen de moderne tijd er simpelweg niet geweest. Hij bedacht ook dat fenomeen van die Olympische vlag. Terwijl wij kijken en luisteren naar die muzikanten met een prachtig plaatje op de achtergrond. We zien de echte Eiffeltoren links van ons. We zien de Eiffeltoren als het decor afgebeeld voor ons op de grond. Het enige jammer is dat het toch weer heel hard is begonnen met regen. Ja, maar we blijven dit keer stug zonder zeiltje zitten, hebben wij net afgesproken. We hebben de paraplu erbij gepakt, die houden we omhoog. Daar beschermen we ook onze apparatuur mee. Dus dat gaat allemaal goed komen, houden wij vol. Waar wij dus zometeen naar het officiële gedeelte gaan kijken. Ik zit ook even te kijken naar wat er gebeurt op links. Daar zien we vele politiemotoren staan. Dat heeft natuurlijk alles te maken met die ongelofelijke veiligheidsoperatie die deze openingsceremonie met zich teweeg brengt. Ja, het is ongelooflijk ook toen Arman en ik hier aankwamen bij het podium waarop wij nu onze commentaar doen. Het is iets wat ik eigenlijk nog niet eerder heb gezien. Ik ben 2 eerdere Olympische Spelen geweest in Tokio en Beijing, maar dit sloeg werkelijk alles. We moesten vanaf het IBC, dat is het mediacentrum, buiten de stad worden vervoerd in bussen. We konden eigenlijk niet zelf in de stad komen. We zijn er vervolgens uitgezet en daarna moesten we zo'n 1,5 uur in de rij staan, verschillende controles door. En je ziet ook eigenlijk overal op straat politiebussen doorstaan. Je ziet overal militairen in de stad staan, agenten in de stad staan, 45. 40.000 was het eerdere bericht. Het zijn er inmiddels 75.000. Ook nog militaire 15.000. Dus ja, je voelt aan alles dat dit allemaal ontzettend geregisseerd wordt. En dat alles wordt gedaan om te voorkomen dat er iets gebeurt. En Arman die keek ook eventjes op Twitter en die zag daar. Arman, ik geef hem even aan je over. Een no-fly zone boven Parijs. Ja, dat begon al 1 uur of 2 voor de openingsceremonie. Dan zie je op de vluchtenradar, en dat is natuurlijk bij elke Olympische Spelen wel het geval, maar het blijft toch een fascinerend gezicht, dat er een gigantische zone rondom Parijs was waar niet gevlogen mocht worden. Alle vliegtuigen moesten Parijs en de nabije omgeving, en dat gaat dan om toch wel een paar, misschien wel 100 kilometer. Bijna heel Frankrijk. Meiden. Ja, je ziet een enorme ronde vlek over Frankrijk heen. En alleen aan de zijkanten mag dan gevlogen worden. En dat allemaal om de veiligheid te garanderen van de bezoekers hier. Van de hoogwaardigheidsbekleders en van iedereen die op dit evenement is afgekomen. Het evenement dat richting de eindfase gaat. De openingsceremonie van de Olympische Spelen. We gaan zo dadelijk kijken naar de uitreiking van de Laurel Awards. Voor mensen die iets bijzonders hebben gedaan in de sportwereld. Die iets hebben gedaan voor de vrede, voor het onderwijs, voor de cultuur en voor de ontwikkeling van de sport. Als dat is gebeurd, gaan we luisteren naar de speeches van Macron en Van Bach. En dan gaan we richting de climax van deze toch wel bijzondere, want we gaan hem nooit weer vergeten, openingsceremonie. Dat is zo meteen. Intussen komt Femke Heemskerk bij ons de studio binnen. Femke, fijn dat je er bent. Ja, gezellig. En jij bent blij dat je hier de opening kan zeker, volgen. Zeker, want het mooiste gedeeltje komt straks natuurlijk. Ja, nee, zeker. Dus dat gaan we allemaal meepakken. Maar we zijn blij dat jij hier nu bent om even met jou vooruit te blikken op het zwemtoernooi. Dat start morgen, 's avonds de finale bij de 400 meter vrije slag voor de vrouwen. En laten we even luisteren, want jij weet hoe je die moet winnen. Femke Heemskerk loopt uit op Daniela Gots. Nederland op weg naar de gouden medaille. Een historische gouden medaille. Veldhuis houdt het vol en Nederland is Olympisch kampioen. Ja, dit was 2008, Beijing, goud met Inge Dekker, Naomi Komi Jojo en Marleen Veldhuis. De Golden Girls. Laten we even teruggaan naar die race. Want jij was de derde van de vier zwemsters. Hoe beleef je dat? Nou, het was eigenlijk al vooraf al heel bijzonder. Want ik weet nog heel goed toen we opliepen naar een startblok. En dan word je voorgesteld. En ik weet nog dat ik links en rechts keek en dacht, net zoals bij gym, weet je, dat je soms dan van die teams had en ik dacht van ja, we hebben echt het beste team. Oh ja. Ja, dus daar hadden we het eigenlijk al gewonnen en we waren echt een supergoed team en dat was een hele bijzondere ervaring. Echt. Maar voordat je in het water lag al, keek je om je heen en dacht je van wij zijn gewoon de beste. Ja, weet je, met gym had je toch dat je dan teams kon kiezen zeker. En dan keek je van bij wie zit ik in het team en toen keek ik gewoon en dacht holy shit, ik heb Ranomi, ik heb Marleen, ik heb Inge. Nou, ik doe ook zelf mee. Ja. Maar begint er dan achter de coulissen ook al een soort van psychologische oorlogsvoering? Dat je ook laat zien dat jullie de beste waren? Nou, nee, want ik denk dat onze kracht juist was dat we niet bezig waren met andere mensen imponeren. Maar dat we dat gewoon in het water deden. Maar dat is wel eens gebeurd tijdens de WK. Dat Amerika heel erg bezig was met, zal ik mijn haar doen op het podium? En toen dacht ik, nou, we gaan wel eens even zien hoe jij je haar op het podium gaat doen. Maar niet op plek 1 in ieder geval. Dus dat gaf mij extra motivatie toen. Maar in principe is Nederland, is het bij het vrouwenzwemmen altijd heel gemoedelijk en lief. En bij mannen. Ja. Heb je het ook wel eens juist aan de start gehad dat je naar een ander team keek en dat je dacht, oh, zij hebben zo'n goed team? Ja, later was Australië wel zo goed dat we wel dachten van, nou ja, dat als zij geen fouten maken, kunnen we die niet inhalen. Ja, en dan ga je op een hele andere manier van start. Het andere gevoel, kan ik me zo voorstellen. Nou, ook niet, want je wil nog steeds allerhoogste eruit halen. En dat was in Peking hadden wij kans op goud. En in Tokio niet, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Maar jij bent hier nu voor het eerst als niet-sporter. Ja. Is dat dan niet raar ook? Ja, het is raar. Maar ik ben heel blij dat ik hier ben. Want ik moet eerlijk toegeven dat ik, ondanks dat het mijn eigen keuze was om te stoppen, dat ik het toch best wel... ik vond het best wel moeilijk. De eerste keer sinds 2008 dat ik er niet bij ben. En het is zo tastbaar, het is zo dichtbij. Ik hou van de Franse taal, ik heb Frankrijk gewoond. En, getraind, gewerkt. Ja, precies. En, ja. En nu ook natuurlijk spelen waar gewoon publiek bij kan zijn. In Tokio waren we maar laten spelen natuurlijk waar het publiek niet kon vanwege corona. Dus dit is echt een enorm cadeau dat ik hier mag zijn... op uitnodiging, ja. We hoorden van Annemiek van Vleuten, die zei... en Epke Zonderland zei ook... die had een barbecue thuis georganiseerd... waar hij de turners en uitnodigde... dat ze vragen konden stellen om ze voor te bereiden op de spelen. En die zei, je moet het klein maken. En Annemiek van Vleuten zei, eigenlijk doe ik nu precies andersom. Ik moest het klein maken, maar nu zet ik mezelf helemaal open... en ik laat alles op me afkomen. Alles is groot. Heb jij ook zo'n soort gelijke ervaring? Ja, absoluut. Mijn vriendin die zei vanmorgen van... jeetje, lijkt wel een 9-jarige die jarig is. Toen dacht ik, ja, zo voel ik het eigenlijk er alle kanten op. En het was in de trein ook al heel gezellig. En je ontmoet... ik zat bij heel veel hockeydames die in 1984 goud hebben gewonnen. En het is gewoon heel leuk om ook hun teamdynamiek weer te zien. En mijn oud-teamgenoten Inge Dekker en Hinkley Schreuder. Ja, het is gewoon te gek om die weer te zien na al die tijd. Ja, allemaal. En waterpolo dames, dat heb ik ook heel intens beleefd in Peking. Ja, die zijn hier ook bijna allemaal. Dus het is echt een groot feest voor ons. Ja. Hoe lang blijf je? 2 nachtjes. Dus zondag weer naar huis. En morgen ga ik zwemmen zien en ook nog waterpolo. Dus, ja. Dus de verjaardag duurt nog 2 nachtjes. En 2 nachtjes en dan 21 september weer. Ja, dan ben je echt jarig, ja. Laten we dan naar het zwemtoernooi kijken. Want in de Olympische geschiedenis hebben we als Nederland best wat succes gehad. Hoe komt dat eigenlijk, dat wij zo'n goed zwemland zijn? Ik denk, ja, omringd door water. Dus ik denk dat veel mensen wel echt de noodzaak zien om hun kinderen op zwemles te doen. En ik denk dat we veel goede voorbeelden hebben gehad. En ja, hoe komt dat dan weer? Ja, dat is een goede vraag. Maar ik bedoel, ik zelf ben heel erg geïnspireerd door Ingrid Bruin en Pieter van Hogeband. En je ziet wel bij meerdere landen, bijvoorbeeld Hongarije is bijvoorbeeld heel goed in de 400 wissel, 200 vlinder. Dus je ziet dan wel van ja, dat jonge zwemmers dan net zo willen zijn als de kampioenen. Dus die willen ook 400 wissel en 200 vlinder. En ook wel echt de stijl hoe ze trainen in Hongarije. En wij hebben dat op de sprint. Dus je ziet vaak 100, 200 meter... Goed, en gelukkig hebben we nu steeds meer ook andere afstanden. Nu de schoolslag gaat natuurlijk de laatste tijd heel erg goed. Dus ja, dat brengt weer dat er nieuwe Arno Kamminga's komen en Tess Schoutens. Ja, en Kasper Kroos. Maar jij bent nu dus ook zo'n voorbeeld. Ja, dat weet ik niet. Maar voor mij was het in ieder geval Ingrid Bruin in Sydney. Die heeft echt mijn vlam aangestoken, ja. Wat, mooi gezegd overigens, qua spelen. Maar wat verwacht jij van het komende zwemtoernooi? Nou, er liggen heel veel... we zijn echt goed bezig. We hebben... Marit Steenberg is wereldkampioen 100 meter vrij. Tess Schouten is wereldkampioen 200 school. Dus die hebben echt wel individuele medaillekansen. Nou, dan hebben we nog Arno Kamminga. Kasper Bo met individuele kansen. Er is nog een kans op de 400 mixed wissel. En misschien een outside shot op de 400 wissel dames. En we hebben ook Niels Korstanje nog. Nou ja, we hebben echt een mooie ploeg, denk ik. Maar waarom ik, noem je het bewust een outside shot? Nou, omdat volgens mij staan zij vierde of vijfde. En de top drie staat wel echt wel qua tijd wel echt ver voor Nederland nog. Maar wat je bij die laatste estafette ziet, zie je toch nog wel eens wat disqualificaties. Dus je moet op de spelen moet je gewoon een beetje geluk hebben ook. Het is altijd is er een verrassing. Mm-hmm. En ik ben heel benieuwd wat dat voor Nederland gaat zijn dit jaar. En worden dit de spelen voor Arno Kamminga? Dat weet ik niet. Ik hoop het natuurlijk wel. Maar hij heeft natuurlijk al hele mooie spelen gehad in Tokio. Normaal zie je dat hij in het seizoen ook al wat harder heeft gezwommen. En ik weet niet... of hij nu zeg maar, dat anders heeft ingericht. Maar ja, ik hoop het wel. Ik hoop dat hij nu dat gaat helemaal gaat laten zien. Maar de concurrentie, want je bedoelt dan van, hij gaat nu goud winnen. Ik denk wel dat dat heel moeilijk gaat worden. Omdat die Chinese wereldrecordhouder, ja, die is wel echt... die heeft dit jaar ook wel echt veel laten zien. Dus dat wordt denk ik wel moeilijk. Ook maar, wel verdacht. Ja, die stond wel ook op die lijst. Hè? Ja, ja. Ja. Ja, helaas wel. Ja. Maar ja, dat maakt niet dat hij dan geen concurrent is, helaas. Dus, nou, nou, maar wat vind jij van die zaak? Want nu is pas naar buiten gekomen dat er bij de vorige spelen een aantal Chinezen in het verkeerde potje hebben gegeten, om maar even zo te zeggen. Maar dat leek een beetje onder tafel te moeten blijven. Ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk. En het is ook helemaal verkeerd aangepakt. Je kan natuurlijk nooit, als er zoveel sporters positief testen, kun je dat nooit onder het tapijt vegen. Ja. En ja... Ze hebben natuurlijk sowieso al niet echt een goede geschiedenis qua doping. Dus ja, dat is echt niet goed. Nee. Goed. We zijn er. Ledecky moeten we trouwens ook nog even benoemen. Die gaat nu ook voor de... Hoeveelste keer? Vierde keer. Vierde spelen? Ja. Verwacht je daar nog van? Wat van? Of? Zeker, ja. Ze gaat zeker wel goud pakken. Ik verwacht op de 1500 meter is dat wel... Nou, niet een zekerheidje. Dat heb je natuurlijk nooit. Maar 1500 meter, 800 meter en een 400, die gaat ze denk ik niet winnen. Dat wordt denk ik Titmus of... ik denk wel Titmus, de Australische. Ja. Ga je doen? Ga je naar binnen nu? Ja, ik ga kijken hoe die vlam aangaat. Ja. Ja. Ja, mooi. Gaan wij dat ook zo doen. Okay. Dankjewel. Ja, leuk dat gedaan. Je er was. Oké. Okay. Femke even. Gaan we naar Arman en Eline. We zijn in het officiële deel gekomen van het programma. We kijken en luisteren naar toespraken. De eerste is... in de afrondende fase van Tony Estanguet. Dat is de president van het organisatiecomité van deze Olympische Spelen. Drievoudig Olympisch kampioen. Deze Tony Estanguet, drievoudig wereldkampioen ook in de Kano Slalom. Was de vlaggedrager voor Frankrijk in 2008 bij de Spelen in China. En hij welkomt het publiek hier in Parijs. Memoreert ook even Pierre de Coubertin. De voorvader van de moderne Olympische Spelen waar ik het zo even al over had. En hij introduceert nu... Want dat is de man die natuurlijk ook even aan het woord moet komen. Meneer Thomas Bach, ooit ook Olympisch kampioen. Eline, in welk sport? Weet jij vast wel. Mag je helpen met een zwaard? Zwaard. Schermen. Ja. Dat heet toch geen zwaard, dat heet een degen. Sorry, je hebt gelijk. Ja, nee, Thomas Bach die opent nu het woord. En die richt het woord aan de hoogwaardigheidsbekleders. Die zien we op de achtergrond bij hem staan. Thomas Bach die verwelkomt... Die doet een welkomstwoord naar richting deze Spelen toe. Hij zal vertellen zometeen dat onze hervormingen ook tot leven komen met deze open Spelen. Spelen die inclusiever, stedelijker, jonger en duurzamer worden, zo zegt hij. En dit worden de eerste Spelen met een volledig gendergelijk speelveld. We noemden het ook al even eerder deze uitzending. Voor het eerst zijn er evenveel vrouwen, bijna evenveel vrouwen moet ik zeggen, op de Olympische Spelen dan dat er mannen meedoen. Mannelijke atleten. En dat is lang niet altijd zo geweest. Sterker, 100 jaar geleden was slechts 4% van het aantal deelnemers vrouw. Thomas Bach dus, die het woord richt aan de mensen hier aanwezig op het Place du Trocadéro. Het is nog wel interessant overigens. De IOC zal toch ook wel blij zijn met deze Olympische Spelen. Nadat het in Tokio natuurlijk moeizaam ging met die coronapandemie. Na alle kritiek van de Spelen in Brazilië 4 jaar daarvoor. Ze hebben er veel aan gedaan om het duurzamer te maken. Maar ook om ervoor te zorgen dat het aantrekkelijker wordt toch om die Spelen te organiseren. En als je hier in Parijs kijkt, er zijn bijna geen nieuwe stadions gebouwd. Alle stadions zijn op één na. Zijn bestaande accommodaties. Ze hebben alleen een nieuw aquatics center gebouwd. Waar waterpolo wordt gedaan. En ook nog wat andere zwemsport. Niet het lange baan zwemmen. Schoonspringen. Ja, klopt. En dat is natuurlijk iets wat ze wel heel prettig vinden bij het IOC. Dat dat gelukt is in Parijs. Want ze willen niet weer te maken hebben met wat er in Brazilië gebeurde. Dat er zoveel nieuwe accommodaties werden gebouwd. Die na de Olympische Spelen eigenlijk geen moment meer zijn gebruikt. En deze Spelen van Parijs moeten daar een voorbode voor zijn. Ook in Los Angeles over 4 jaar, ook in Milaan over 2 jaar zullen we dat vaker gaan zien. Zodat er niet meer met geld wordt gesmeten om maar dingen te bouwen. En dat kost alleen maar geld, mankracht en bijna niemand wil daardoor die Spelen meer organiseren. Wat ook opvalt, of eigenlijk niet opvalt, want eigenlijk doet Thomas Bach dat herhaaldelijk. Dat hebben we eerder ook gezien op de Spelen 2 jaar geleden in Beijing. Hij roept op tot vrede. De wereld wordt verscheurd door oorlogen en conflicten, zegt hij. Maar dankzij deze solidariteit zijn we hier allemaal samen. Hij ziet de Olympische Spelen ook echt als een evenement waar culturen, waar mensen, waar iedereen samenkomt en waar verbroedering moet optreden, waar dat het belangrijkste is. Darling, handle me with care, cover me in bubble wrap. I'm scared you really mean it, that you're never coming back. See your bag right by the stairs, I guess you already packed. No, I can't change your mind, but how could you just leave like that? To getting damaged, and you know I hate this part. So I gotta take advantage of a fully broken heart. Won't you stay a little longer, even if it's all pretend? And maybe by the morning I'll be ready for the end. Love me, but right now, before you leave me. Oh, love me, mind, hold me like you're still mine. Oh, love me for right now before you leave me. I know it's gonna hurt watching your footsteps turn. So love me for right now before you leave me. Oh, love me for right now before you leave me. Oh, love me for right now. Alex Horan and Before You Leave Me. De dag van de opening van de Olympische Spelen is ook een spannende dag voor de Nederlandse eventingruiters. Want waar de ene atleet zijn laatste trainingen afwerkt, daar moeten de ruiters hun paarden laten keuren door een meervoudige jury. Het is altijd een spannend en belangrijk moment. En dat gebeurde vanochtend in de tuinen van Versailles. En verslaggever Dien van het Laar, die was erbij. Double devoir is accepté. 171 is accepted. 1 voor 1. Staan ruiter en paard klaar voor een vierkoppige jury. Een loopje wordt afgewisseld met een draf. En aan het einde van het grindpad wordt een rondje gemaakt langs de fotografen. Een belangrijk moment, want Olympische deelname hangt hiervan af. Het paard wordt van top tot teen bekeken en gekeurd, vertelt Team NL-veterinair Edwin Enzerink. Ja, zie je dit accepteren. Nou, uiteindelijk, de jury staat daar en de verdelegator, de dierartsen. Dus bekijken het paard eerst zeg maar, in stand. Kijken ze omheen of er ja, rare bulten, zeg maar, peesverdikkingen zijn, wonden, of er iets aan het paard ontbreekt. Daarna stappen ze van de jury weg. Een aantal passen tot die volgende pion, dat staat aangegeven. En dan moeten ze wegdraven in een rustig drafje tot aan het eind. In principe even stoppen, rustig omdraaien en dan weer opnieuw aandraven. En wat ze dan op letten of het paard rad loopt, zoals wij dat noemen. Dus wat niet is dat? Niet kreupel is. Daarnaast kijken of er ja, andere rare dingen zijn. Maar dit gaat puur om het paard dan fit to compete is. En dit moet dan in een bepaalde stilte gebeuren, want er wordt niet veel gezegd. Is dat bewust? Dat is bewust. Uiteindelijk het enige wat er gebeurt, de hoofd van de jury die knikt. In principe op het moment dat de dierartsen die kijken naar als het paard bekeken hebben tot hij terugdraaft. En die geven een klein knikje naar de hoofd van de jury als ze hem acceptabel vinden. De jury die bepaalt uiteindelijk of die geaccepteerd is. Los van het advies van de jury, van de dierartsen. Land voor land komt voorbij. 27 stuks in totaal. In Nederland is als 24ste. En dus, attention bij de Nederlandse paardenliefhebbers. Want die zijn zeker komen kijken. We hebben nu 3 Nederlandse paarden gehad. En ja, tot nu toe zonder problemen. Ik let ook altijd op de oortjes van de paarden. Als die mooi naar voren geprikt zijn, dan is het paard fit en fris en vrolijk. En heeft hij geen pijn. En dit is natuurlijk toch heel belangrijk dat de paarden fit aan de wedstrijd gaan beginnen. En dat wordt hier gecheckt. En alle 4 de paarden zijn nu door. Er wordt zorgvuldig gekeken, want het welzijn van de dieren ligt deze week onder een vergrootglas. Er verscheen namelijk een video waarop de Olympisch dressuurkampioen Charlotte Dujardin een paard met een zweep meerdere keren slaat. Onacceptabel, zegt de Internationale Sportbond. Dus een streep door haar Olympische deelname hier in Parijs. Het gaat de Nederlandse eventingruiter Raf Koremans erg aan het hart. Ik denk dat wij ook echt wel in shock waren dat het überhaupt al bij een professionele stal gebeurt. Dat denk ik niet. Ik kan me dat niet voorstellen eigenlijk. Dus ik denk het terecht de beslissing dat zij niet hier is vandaag. Kijk, ik vind gewoon, wij moeten gewoon goed voor de paarden zorgen. En dan is er geen probleem dat het onder een vergrootglas gelegd wordt. Dus het feit dat zij er inderdaad niet bij is, dat vind je dan terecht? Ja, tuurlijk, ja. Dat hoort ook niet in de sport. Wij zorgen voor de paarden zoals we voor onze kinderen zorgen. Een beetje. Dus ja. En ja, ik denk dat wij goed voor de kinderen zorgen. De eventingruiters proberen zich ervan af te zonderen. Het grote deel is namelijk voor het eerst op te spelen. Zo ook Raf, die aan de vooravond staat van een groots moment. We proberen ervan te genieten. Dat lukt ook wel, denk ik. Maar genieten doe je eigenlijk pas als het voorbij is, denk ik. Zo. Je durft niet veel tijdens de wedstrijd te genieten. Want ja, het laatste moet ook nog goed gedaan worden. En dus moet het morgen maar zo goed mogelijk gebeuren. Absoluut. Daar gaan we mee proberen te beginnen. Large hits, the furlough, it's accepted.